ข้อความในกามสุตตนิเทศคัมภีร์มหานิเทศนั่นที่ภาษาริบุตรนิเทศคือมาขยายพูดถึงกามที่บอกว่าเมื่อสัตว์ปรารถนากามอยู่ถ้ากามนั้นย่อมสำเร็จแก่สัตว์นั้นสัตว์นั้นได้กามตามปรารถนาแล้วย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่นอนพูดถึงเราปรารถนาอะไรนะถ้าสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยถ้าสมหวังหมดก็อิ่มใจยิ้มเลยนะคิดอะไรก็ได้ดังใจอยากหมดเลยนั่นเรียกว่าปรารถนาวัตถุใดได้สมใจหวังอย่างเงี้ยแหละความเอิบอิ่มใจก็มีอันนี้เป็นลักษณะของสมุทัยสัตว์นั่นอัสสาทะมันเป็นอย่างงี้แหละสมุทัยสัตว์เนี่ยเป็นแบบนี้สมุทัยสัตว์ที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายปกติเนี่ยเราฟังธรรมะเนี่ยโอ้สมุทัยสัตว์นี่น่ากลัวมากมันนำเกิดแต่ว่าพอเอาเข้าจริงมันเกิดในจิตนี่กลับยินดีมากมีความสุขมากเอาก็ปรารถนาใช่ไหมปรารถนารูปก็ได้รูปปรารถนาเสียงก็ได้เสียงปรารถนากลิ่นก็ได้กลิ่นปรารถนาอะไรก็ได้สมใจนึกหมดอ่ะมันจะไม่ดีใจจะไม่เอิบอิ่มได้ยังไงไหมซึ่งพระสารีบุตรอธิบายว่าคำว่ากามเนี่ยนะแบ่งออกเป็น2 อย่างคือวัตถุกามกับกิเลสกามวัตถุกามก็คือสิ่งที่เราพอใจวัตถุทั้งหมดที่เป็นอารมณปัจจัยของกิเลสเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นเรียกว่าวัตถุกามส่วนกิเลสกามก็คือตัวกิเลสตัวตัณหาตัณหานี่เป็นกิเลสกามอันศัพท์ว่ากามเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าสิ่งที่น่าใคร่อย่างนึงตัวความใคร่อย่างหนึ่งหรือพูดแบบไทยเราก็คือสิ่งที่เราปรารถนาอย่างกับความปรารถนาทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นกามทั้งคู่ทั้งตัวความปรารถนาทั้งสิ่งที่น่าปรารถนาแต่ว่ากิจแตกต่างกันวัตถุกามนั้นปริญญายกิจก็เป็นทุกขสัตว์นะวัตถุที่เราปรารถนาเนี่ยเป็นทุกขสัตว์เป็นกิจที่เรียกว่าจะต้องทำปริญญาส่วนกิเลสกามตัณหาเนี่ยเป็นปหานกิจคือกิจต้องละด้วยตทังคะปหานเป็นต้นนั่นเองถ้าละได้เด็ดขาดก็คือละโดยสมุจเฉทปหานงั้นกามทั้งสองอย่างคือวัตถุกามกับกิเลสกามตั้งคำถามว่าวัตถุกามเนี่ยเป็นไฉนก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่ชอบใจหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ยังใจให้เอิบอาบหมายคำว่านึกแล้วก็ปลื้มเลยนะนึกถึงอะไรดีปลื้มนึกถึงหลานก็ปลื้มนึกถึงบ้านก็นะปลื้มนึกถึงโน่นนึกถึงนี่นึกถึงสวนนึกถึงวัตถุทั้งหลายที่เราพอใจเนี่ยนะนึกถึงสถานที่เที่ยวนึกถึงการไปเที่ยวนึกถึงเพื่อนนะนึกถึงสิ่งที่เราชอบใจทั้งหลายเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าวัตถุกามอารมณ์ที่น่าปรารถนาเนี่ยนะรูปสวยๆที่เราปรารถนาเนี่ยเสียงเพราะๆที่เราต้องการกลิ่นหอมที่เราพอใจเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าวัตถุกามคือสิ่งใดที่ยังใจให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเนี่ยนะสิ่งใดที่ยังใจให้ปรารถนาสิ่งนั้นน่ะเรียกว่าวัตถุกามเพราะว่ามันทำให้เราชอบวิธีสังเกตว่าวัตถุใดที่เราชอบอ่ะก็สังเกตดูว่าเราคิดสิ่งใดบ่อยๆเว้นคำสอนนะเว้นการคิดตามธรรมะซะความคิดเผลอๆธรรมดาเนี่ยนะเราเอาเรื่องอะไรมาคิดบ่อยวัตถุนั่นแหละเรียกว่าวัตถุกามเนี่ยนะสิ่งที่เราพอใจเนี่ยนะหรืออีกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เรียกว่ามองแบบปรมัตถ์เนี่ยนะว่าสภาวะนั้นคือสีสภาวะนั้นคือเสียงนะสภาวะนั้นคือกลิ่นคือรสคือโผฏฐัพพะเนี่ยนะซึ่งสีก็มีสีสมุฏฐานใช่ไหมบางทีก็นึกถึงสีที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานบ้างสีอะไรก็สีหน้าเป็นต้นนั่นแหละนึกถึงสีหน้าสีตาเป็นต้นอ่ะพวกนี้แหละเรียกว่ามีกรรมเป็นสมุฏฐานถ้านึกสีที่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็คือสีที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่านึกถึงสีที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานก็อะไรพวกต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้เลือกสวนทั้งหลายเนี่ยเรียกว่ามีสีมีอุตุเป็นสมุฏฐานหรือมีอาหารเป็นสมุฏฐานก็คือคนโน้นอ้วนดีคนนี้ผอมเป็นต้นอ่ะอันนี้เป็นอาหารสมุฏฐานส่วนเสียงก็มี2 สมุฏฐานใช่ไหม เสียงก็ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานกับที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานถ้าเสียงที่เกิดจากโลภะจิตเนี่ยเราก็พอใจนะเช่นคำพูดที่เขาบอกว่าเขาชอบเรานะอย่างเงี้ยคำพูดที่เขายินดีด้วยกับเรานะไอ้คำพูดที่เกิดจากโลภะเป็นสมุฏฐานเนี่ยโดยมากเราจะพอใจแต่ถ้ามีโทสะเป็นสมุฏฐานก็ไม่ค่อยพอใจหรือว่าคำพูดที่มีกุศลเป็นสมุฏฐานก็เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจฉะนั้นรูปเนี่ยนะไม่ว่าจะเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารเน้นรูปที่น่าพอใจอ่ะรูปนั้นน่ะรูปนั้นนั่นแหละเรียกว่าวัตถุกามหรือพวกเสียงที่กล่าวไปนะเสียงมีจิตมีอุตุหรือกลิ่นเนี่ยนะกลิ่นที่มีสี่สมุฏฐานนะกลิ่นมีกรรมจิตอุตุและอาหารหรือรสเนี่ยนะรสที่อร่อยอร่อยเนี่ยนะก็มีสี่สมุฏฐานแต่โดยทั่วไปเราก็ติดรสสมุฏฐานเดียวโดยมากนะรสอุตุเป็นสมุฏฐานแต่ถ้ารสน้ำลายในปากเราเนี่ยก็น้ำลายนี่มีสองสมุฏฐานใช่ไหมนะมีจิตกับอุตุเป็นสมุฏฐานนั่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเคยมีความรู้สึกไหมว่าลิ้นของเราเนี่ยเหมือนขมไปเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นแหละคือรสในลิ้นในปากของเราก็มีหลายสมุฏฐานหรือโพธาภะด้วยนะรับกระทบตั้งกับศีรษะจรดปลายเท้าเนี่ยไล่ขึ้นไล่บนเนี่ยก็รับทั้งสี่สมุฏฐานใช่ไหมถ้ารับจากผ้านุ่งห่มอันนี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานอุตุถ้าปวดหัวเป็นต้นเนี่ยนะถ้าปวดข้างในหนึบๆขึ้นมาอันนี้ก็แบ่งไปนะบางอย่างก็บางคนก็เป็นกรรมเป็นสมุฏฐานบางท่านก็มีจิตมีอุตุมีอาหารเป็นต้นหรือว่ายกม้ายกมือขึ้นเนี่ยก็โพธาภะอันนั้นอ่ะก็เกิดขึ้นมีจิตเป็นสมุฏฐานสิ่งที่น่าปรารถนาเหล่านี้นะถามว่าไอ้โพธาภะที่น่าปรารถนาเป็นยังไงก็คือเช่นลุกเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่ปวดไม่เมื่อยอ่ะพวกนี้แหละที่เราพอใจพวกเนี่ยตัณหาก็เกิดที่นั่นแหละแต่ถ้ามองแบบวัตถุก็คือพวกเครื่องลาดเครื่องนุ่งห่มเสื้อทั้งหมดนะเครื่องลาดเครื่องนุ่งห่มเช่นผ้าปูนอนที่นอนเตียงตังเป็นต้นนะเครื่องปกปิดอวัยวะปกปิดร่างกายพวกแพรพวกไหมพวกผ้าไปอินเดียก็สารีใช่ไหมถ้าไทยอ่ะก็แล้วแต่ภาคไปนะถ้าไปภาคใต้นี่ผ้าชุดไหนมาเขาว่าไปนะชุดประจำภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยนะก็สรรหาเอามานุ่งมาห่มกันเนี่ยนะหรือบางคนก็ถ้าเป็นเจ้าของกิจการหน่อยก็หาอะไรก็หาคนงานชายคนงานหญิงขึ้นมาแม้ปรารถนาอยากได้คนงานก็ได้สมใจอยากเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นวัตถุกรรมเนี่ยนะวัตถุกรรมหรือปรารถนาบางคนนี่ชอบเลี้ยงสัตว์นะก็คือปรารถนาแพะปรารถนาแกะปรารถนาไก่ปรารถนาสุกรโคม้าลาโบราณเขาไม่ค่อยเลี้ยงหมาเท่าไหร่นะแต่สมัยนี้เพิ่มหมาด้วยคนชอบหมาบางคนชอบนกเนี่ยนะก็ปรารถนาวัตถุเหล่านั้นก็เป็นวัตถุกามบางคนก็ชอบแมวใช่ไหมเอาแมวมาเลี้ยงเอานกมาเลี้ยงเอาไก่มาเลี้ยงโยมคนก็ไปเห็นไก่ที่วัดไก่แจ้ก็เลยอยากได้ไก่ไปเลี้ยงที่บ้านเหมือนกันนะคนก็อยากเลี้ยงพวกสัตว์เลี้ยงนี่แหละแต่บางคนก็คิดกว้างไกลไปกว่านั้นนะชอบนาหรือที่ดินวัตถุเป็นที่พอใจก็คือที่นาหรือที่ดินทั้งหลายบางคนเนี่ยประเมินเป็นตีค่าชอบเงินชอบทองมากกว่าต้องการเป็นเงินเป็นทองงั้นเงินทองนี่ก็เป็นวัตถุกรรมเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจอย่างซึ้งนะลึกซึ้งลึกซึ้งว่างั้นเถอะเนี่ยพวกเงินพวกทองเนี่ยนะเพราะสมัยนี้เป็นสมัยที่เรียกว่าใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยนะช่วยนะเห็นตัวเลขนะใช่ที่เขาให้มันตีมเป็นมูลค่าได้นะเป็นมูลค่าได้ถามว่าที่เราพอใจเนี่ยสังเกตดูอ่ะถ้าสิ่งนั้นมันหมดเราจะเสียใจอ่ะเราพอใจมากกับสิ่งใดนะต่อเมื่อสิ่งนั้นหมดเราทุกข์อ่ะนั่นแหละประกาศว่าเราชอบสิ่งนั้นมากถ้าเราไม่ชอบนะเราจะไม่เสียใจกับสิ่งนั้นๆเลยอุปมาเช่นของสกปรกในร่างกายที่เราซักออกไปเนี่ยเราเสียดายมันไหมไม่เสียได้ก็เสียใช่ไหมแต่ถ้าอย่างอื่นทำไมเสียทำไมเราเสียใจอ่ะก็แสดงว่าเราติดข้องพวกเงินพวกทองเนี่ยนะแต่พวกเครื่องประดับหายเนี่ยโหร้องไห้กันหลายคนเลยหรือบางคนก็มองเป็นบ้านนะชีวิตนี้มีบ้านกับเขาสักหลังหนึ่งนี่ก็พอใจแล้วนะเพราะฉะนั้นบ้านก็คือวัตถุกามหรือบางคนก็บอกแหมปรารถนาเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านเนี่ยจะดีพอใจมากแล้วนะ พวกนี้ต้องการกว้างขวางออกไปอีกบางคนไม่ได้แม้ต้องเป็นปกครองระดับตำบลบางคนบอกว่าต้องระดับอำเภอเรียกว่าเขตเนี่ยนะบางคนบอกต้องระดับจังหวัดบางคนก็ระดับภาคเนี่ยนะก็กินไปจนถึงแม้กระทั่งแว่นแคว้นชนบทประเทศชาติอันนี้พวกเนี้ยพวกผู้ต้องการปกครองนะก็ต้องการวัตถุกามเหล่านั้นๆบางคนก็ต้องการพลรบนะก็แปลว่าต้องการเป็นแม่ทัพอ่ะต้องการเป็นแม่ทัพเป็นต้นนะต้องการบางคนเนี่ยบอกว่าต้องการคลังก็ต้องการมีธนาคารเป็นของตัวเองอ่ะนะทั้งพวกสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจทั้งนั้นเลยหรือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าวัตถุกามทุกอย่างอ่ะนะที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจอ่ะเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นวัตถุกามไอ้คำว่าวัตถุกามในที่นี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเราชอบใช่ไหมขอให้ว่าสิ่งนั้นขอให้เป็นวัตถุเถอะอีกคนหนึ่งไม่ชอบแต่อีกหลายคนเนี่ยชอบจำนวนเคยได้ยินคนในอยากออกคนนอกก็อยากเข้านั่นแหละนะสิ่งเดียวกันอีกพักอีกพวกหนึ่งก็โอ้ยไม่เอาแล้วอีกพวกหนึ่งแหมไหลเข้าทีเข้าเลยนะก็เหมือนกับเราไปเที่ยวห้างใช่ไหมเที่ยวห้างเนี่ยขาออกมาเราก็ไม่เอาใช่ไหมช้ากว่านั้นอีก10นาทีเรายังไม่ชอบเลยขาออกนะแต่ไอ้คนที่เข้าเขาก็ทะลักเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยนะไอ้คนออกก็ไหลออกไปอย่างเงี้ยวัตถุใดที่คนแห่แหนเข้าไปดูวัตถุนั้นน่ะเรียกว่าวัตถุกามหรือพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่พอใจเนี่ยทีนี้กามเนี่ยถ้าแบ่งโดยกาละเนี่ยก็แบ่งเป็นกามที่เป็นอดีตกามที่เป็นอนาคตกามที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะกามที่เป็นอดีตนะนะอะไรบ้างอ่ะก็คือชีวิตที่ผ่านมาในอดีตสิ่งที่เห็นสิ่งได้ยินรู้รสรู้กลิ่นเคยกินเคยดื่มเคยเที่ยวชีวิตที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดอ่ะนะอันนั้นเนี่ยเรียกว่าวัตถุกามที่เป็นอดีตสิ่งที่น่าพอใจที่เป็นอดีตก็เหมือนนั่งฝันว่าสมัยนั้นน่ะเคยเป็นสาวสมัยนั้นน่ะเคยเป็นหนุ่มสมัยนั้นน่ะเคยรูปงามรูปอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะความพอใจเหล่านั้นเรียกว่านึกถึงวัตถุกามที่เป็นอดีตหรือกามที่เป็นอนาคตนะก็หวังว่ายังไงไปถึงบ้านทําอะไรก่อนต้นเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่ากามที่เป็นอนาคตเนี่ยนะวางแผนไว้เบ็ดเสร็จหมดอะชีวิตข้างหน้าต่อไปนะวัตถุทั้งหมดที่เราคิดถึงคำนึงถึงในอนาคตเนี่ยเรียกว่ากามที่เป็นอนาคตส่วนกามที่เป็นปัจจุบันก็เนี่ยที่เห็นที่ได้ยินอยู่ขณะเนี่ยเรียกว่าวัตถุกามที่เป็นปัจจุบันพวกนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความดีใจเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความเอิบอิ่มเนี่ยนะหรือกามจะแบ่งว่ากามนี่ก็แบ่งเป็นอย่างเลวเนี่ยนะอย่างเช่นอาหารใช่ไหมอาหารเนี่ยก็แบ่งเป็นอาหารอย่างเลวอย่างกลางและอย่างประณีตอาหารอย่างเลวก็คือราคาถูกๆกันนะที่เรียกว่าคนพอมีฐานะหน่อยเขาก็ไม่กินกันและอาหารชนิดนี้เรียกว่าอย่างเลวถ้าอย่างกลางอ่ะก็ราคาแบบคนทั่วไปอย่างประณีตก็นะที่แพงที่เศรษฐีทั้งหลายเขากินกันเนี่ยนะที่ต้องมีฐานะนะเขาจึงจะกินได้เรียกว่าวัตถุกามที่เป็นประณีตอย่างบ้านเนี่ยนะบ้านอย่างเลวนี่เป็นยังไงก็หลังมอซอซ่อมซ่อเนี่ยนะนี่เรียกว่าอย่างเลวถ้าอย่างกลางก็คือบ้านทั่วๆไปถ้าอย่างประณีตก็เป็นคฤหาสน์เป็นต้นเนี่ยนะที่คนแย่งชิงต้องการพอใจเนี่ยเรียกว่ากามที่เป็นชนิดประณีตก็แบ่งวัตถุนะอย่างเลวอย่างกลางและอย่างประณีตเขาวัดกันตรงไหนก็สมัยนี้ก็วัดที่ราคาเลวนี่ก็เอาราคาเป็นเครื่องวัดนะถ้าของไหนถูกๆเรียกว่าเลวราคาปานกลางหรือราคาอย่างประณีตนะอย่างเลวก็น่าจะแบ่งเป็น3ระดับอีกใช่ไหมเลวสุดๆกับเลวปานกลางกับเลวอย่างดีเท่านั้นอย่างกลางอ่ะกลางอย่างเลวกลางอย่างกลางกลางอย่างประณีตอ่ะนะเพราะมันจัดราคามันไม่เท่ากันใช่ไหมแม้กระทั่งโดยที่สุดรถยนต์มันก็มีราคาหลายเกรดด้วยกันแสดงว่ามีการแบ่งมากนะบ้านแต่ละหลังก็มีราคาอยู่หลายเกรดก็แบ่งเป็นอย่างเลวอย่างกลางและอย่างประณีตหรือว่าเป็นของสัตว์ผู้เกิดในอบายกามที่เป็นของมนุษย์กามที่เป็นของทิพย์เนี่ยนะกามของเดรัจฉานถามว่ามันพอใจไหมนะวัตถุของเดรัจฉานนะเดรัจฉานก็พอใจเรียกว่าวัตถุของสัตว์ในอบายนะวัตถุกามของเวมานิกเปรตเวมานิกเปรตก็พอใจเนี่ยนะอาหารของสัตว์เดรัจฉานเราไปแย่งมันดูสิใช่ไหมมันก็พอใจอ่ะนะเรียกว่าวัตถุกามของหมู่สัตว์ในอบายหรือว่ากามของมนุษย์เนี่ยนะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยได้ยินรับรู้เนี่ยเรียกว่ากามของมนุษย์หรือกามที่เป็นของทิพย์เนี่ยนะ สิ่งที่น่าพอใจทั้งของอบายของมนุษย์หรือของทิพย์ถามว่าวัตถุกรรมที่เป็นของอบายเนี่ยมนุษย์ต้องการไหมต้องการเช่นปรารถนาจะเกิดเป็นนาคเกิดเป็นครุฑนะเนี่ยวัตถุเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งของหมู่เดรัจฉานสัตว์ในอบายแต่ก็มีสัตว์ที่ปรารถนาอยู่หรือกามที่ปรากฏเฉพาะหน้ากามที่เนรมิตเองกามที่ผู้อื่นเนรมิตให้ถ้าแบ่งนะตั้งแต่อบายไล่ไปจนถึงดุสิตพวกนี้เป็นใช้ของเท่าที่มีอยู่แต่แสวงหาก็แสวงหาตามที่มีอยู่เท่านั้นเองแต่ถ้านิมมานรดีเนี่ยสวรรค์ชั้นนั้นต้องเนรมิตเอาอยากได้อะไรก็เนรมิตเอาคิดเอาถ้าปรนิมมิตวสวัสดีนี่ก็คิดอะไรคนอื่นเขาจะมาเนรมิตให้หมดมันก็แบ่งออกเป็นสามนะเรียกว่าอยู่เฉพาะหน้าที่ใช้สอยของที่มีอยู่กับเนรมิตขึ้นผลิตขึ้นหรือว่าคนอื่นเขาผลิตให้ใช้อย่างนี้นะก็แบ่งเป็นหลายระดับด้วยกันของเราชอบแบบไหนเท่าที่เห็นก็เฉพาะของที่ปรากฏใช่ไหมหรือกามบางทีก็มีกามที่คนเขาหวงแหนที่ไม่หวงแหนที่ยึดถือว่าของเราที่ไม่ยึดถือว่าของเรากามที่หวงไอ้วัตถุกามที่ไม่หวงแหนเช่นอะไรเห็นไหมคือเจ้าของคนนั้นน่ะเขาไม่หวงกับเจ้าของเขาหวงเนี่ยนะก็แบ่งประเภทใช่ไหมหวงไม้ของเนี่ยไม่หวงใครจะเอาก็เอาไปเนี่ยนะเช่นบางคนปลูกผลไม้ก็ไม่หวงอะไรใช่ไหมให้คนอื่นกินได้สบายหมดแหละบางคนก็หวงแหนมากมันหรือบางพวกก็ที่ยึดถือว่าของเราก็มีใช่ไหมที่ไม่ยึดก็มีอ่ะมันอยู่ในภายในแต่เราไม่ยึดว่าเป็นของเรานี่มีเยอะไหมนะเช่นในขอบเขตที่ดินของเรานะมีอะไรตั้งเยอะแยะอยู่ในนั้นใช่ไหมแต่เราก็ไม่สนใจว่าเป็นของเราแสดงว่าเราไม่ยึดทั้งหมดนะยึดเป็นบางอย่างเนี่ยนะหรือกามที่เป็นกามาวจรทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่กามที่เป็นของนรกจนถึงปรนิมมิตวสวัสดีก็เรียกว่าวัตถุกามที่เป็นกามาวจรกามที่เป็นรูปาวจรเนี่ยนะคำว่ากามในที่นี้ต้องไม่ลืมว่าหมายถึงสิ่งที่น่าปรารถนาเนี่ยที่เป็นวัตถุกามนะเพราะฉะนั้นรูปฌานหรือรูปประพบเป็นต้นเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาเพราะฉะนั้นรูปฌานรูปประพบจึงเรียกว่าเป็นวัตถุกามอรูปาวจรธรรมเนี่ยนะเช่นอรูปฌานอรูปประพบก็ถือว่าเป็นวัตถุกามหรือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอารมณ์แห่งตัณหาเนี่ยชื่อว่ากามขอให้ตัณหามันชอบนะตัณหาชอบวัตถุใดวัตถุนั้นทั้งหมดเรียกว่าวัตถุกามเพราะอะไรเพราะอาจว่าอันบุคคลพึงใคร่หรือเพราะอาจว่าเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหรือควรยินดีนะเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอ่ะหรือเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าวัตถุกามเป็นที่ตั้งแห่งความเมาอ่ะนะเช่นชาติตระกูลโคตรชาติก็คือวรรณะนะตระกูลก็คือตระกูลกษัตริย์เป็นต้นนะหรือตระกูลนามสกุลดีอ่ะนะก็เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาใช่มั้ยความรู้วิทยาฐานะศิลปะโภคะผิวพรรณรูปร่างเสียงสวดทรงความเป็นหัวหน้าเจ้าหมู่เจ้าคณะทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาทั้งหมดเหล่านั้นเรียกว่าวัตถุกามพันธะใครปรารถนาสิ่งเหล่านี้แล้วสมหวังอ่ะนะปลื้มเลยใช่มั้ยดีใจมากอ่ะนะหลายคนเนี่ยถ้าคิดถึงอาหารก็ได้อาหารสมใจอยากก็ปลื้มคิดถึงอะไรที่ตัวเองต้องการอ่ะนะถ้าได้เหมือนใจที่ใจต้องการหมดก็ยิ้มแป้ตรงกันข้ามล่ะตรงกันข้ามถ้าไม่ได้ก็เศร้าซึมโศกเศร้าบางเจ้าก็วุ่นวายนะเรื่องมากเลยแบบนั้นน่ะก็สิ่งเดียวกันเนี่ยถ้าได้ก็พอใจใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็คับแค้นใจส่วนกิเลสกามเนี่ยนะกิเลสกามก็คือความพอใจอันนี้เป็นชื่อของตัณหาอย่างอ่อนหรือความกำหนัดอันนี้ตัณหาเนี่ยแรงกว่าความพอใจด้วยอำนาจความกำหนัดทั้งพอใจด้วยทั้งกำหนัดด้วยติดข้องมากนะความดำริก็คือกามวิตกนะความกำหนัดมากความดำริและความกำหนัดตรึกถึงครุ่นคิดจะเอาอะคิดถึงรูปคิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงด้วยอำนาจตัณหาเนี่ยนะความพอใจคือความใคร่ความกำหนัดคือความใคร่นะยินดีเลยพอใจความเพลิดเพลินคือความใคร่ความกำหนัดคือความใคร่ในกามคุณทั้งหลายนะเน้นตัณหาที่มันกระซิบนึกถึงสีบ้างนึกถึงเสียงนึกถึงกลิ่นนึกถึงรสนึกถึงโผฏฐัพพะเนี่ยนะเพราะ ความปรารถนาในกามความเสน่หาเสน่หาก็คือยางเหนียวในวัตถุนั้นๆน่ะนะก็ดูวัตถุไหนมันเหนียวนะเราคิดแล้วคิดอีกกับวัตถุเดียวกันเนี่ยนะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแสดงว่ายางตรงนั้นมันชุ่มมากหรือความเร่าร้อนในกามความหลงในกามเนี่ยหลงแบบเรียกว่าเมาเลยนะหมกมุ่นในสิ่งนั้นน่ะเช่นถ้าดูคอมก็หมกมุ่นอยู่กับคอมเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมที่เป็นกุศลอ่ะนะกิจกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยหมกมุ่นกับการเล่นเกมเป็นต้นน่ะนั่นเรียกว่าหลงยังไงหมกมุ่นนั่นเองหรือความติดใจในกามเรียกว่ากลืนกินเสร็จสับรวบเลยยึดมายึดเต็มที่หรือห่วงคือกามก็คือกามโอฆะนะคำว่ากามโอฆะนี้แปลว่าท่วมทับหรือทำให้สัตว์เนี่ยจมลงในวัฏฏะชอบเมื่อไหร่ก็พาจมในวัฏฏะเท่านั้นแหละหรือความประกอบไว้ในกามก็คือกามโยคะนะที่ประกอบสัตว์ไว้ในวัฏฏะหรือกามมุปาทานความยึดถือในกามหรือกามฉันทานิวรณ์นะนะตัวที่หุ้มห่อจิตให้จิตเป็นไปกับบาปอกุศลอย่างนี้ชื่อว่ากามอันนี้หมายถึงกิเลสกามถามว่ากิเลสกามนี่เกิดจากอะไรบอกว่าดูก่อนกามเราเห็นรากฐานของท่านแล้วท่านย่อมเกิดเพราะความดำริถ้าพูดถึงนักบวชนะสมมติถ้าเราอยู่ที่นี่กันนะกามนี่มันจะเป็นได้ยังไงก็เป็นจากความคิดอ่ะคิดขึ้นอ่ะถ้าไม่คิดอ่ะสิ่งที่น่าชอบใจจะมีไหมถ้าเราไม่คิดถึงอ่ะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกามเนี่ยเกิดจากความดำริเกิดจากวิตกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ดำริถึงท่านท่านจักไม่มีอย่างนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่ากิเลสกามเพราะฉะนั้นเมื่อสัตว์ปรารถนากามอยู่ความว่าเมื่อใครอยากได้ยินดีปรารถนามุ่งหมายชอบใจกามฉะนั้นจึงชื่อว่าปรารถนากามต้องการเนื้อเกินเนี่ยนะอยากได้ยินดีปรารถนาชอบใจติดใจเพลิดเพลินมุ่งหวังมุ่งหมายจะเอาอย่างเดียวอะลักษณะนี้แหละเรียกว่ากิเลสกามกิเลสกามชอบที่ไหนก็ชอบวัตถุกามชอบวัตถุกามอันนี้ลักษณะประกาศอะไรสัจจะเน้นประกาศสมุทัยสัจจะเนี่ยนะตรงๆแล้ววัตถุกามเป็นทุกขสัจความปรารถนาในสิ่งเหล่านั้นเป็นสมุทัยสัจเนี่ยนะแต่ว่าสมุทัยเนี่ยต้องมีทุกขสัจเป็นอารมณ์โดยปกตินะสมุทัยนี่มีทุกขสัจเป็นอารมณ์งั้นขณะที่ตัณหาเกิดก็ชอบในอะไรก็ชอบในทุกนั่นแหละมันไม่ไปชอบอย่างอื่นหรอกทีนี้ถ้าไอ้ความปรารถนาเหล่านั้นเนี่ยสำเร็จดังใจหวังเนี่ยนะปรารถนาแล้วก็ได้สมใจปรารถนาเนี่ยนะคำว่าถ้ากามนั้นย่อมสำเร็จแก่สัตว์นั้นความว่าสัตว์คำว่าสัตว์ในที่นี้ใครอ่ะสัตว์ผู้เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอันนี้เรียกว่าพูดตามวรรณะนะไม่มีเหลือหรือแม้กระทั่งคฤหัสถ์หรือบรรพชิตอ่ะโดยเพศอ่ะนะบวชหรือไม่บวชก็ตามเถอะหรือเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์นะเนี่ยเป็นโอปาติกะหรือเกิดยังไงก็ช่างเรียกว่าสัตว์เนี่ยนะกามนั้นอ่ะคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ชอบใจเรียกว่าวัตถุกามทีนี้ถ้าตัณหาคือกิเลสกามเนี่ยปรารถนาวัตถุกามถ้ากามนั้นสำเร็จคือสมความปรารถนาสมความหวังเนี่ยนะถ้าสมความหวังสมความปรารถนาอย่างเงี้ยเป็นไงก็อิ่มใจแน่นอนอันคำว่าแน่นอนก็แปลว่าโดยส่วนเดียวว่างั้นมาก็คิดดูนะราถ้าเราเคยหยิบยื่นของที่เขาพอใจให้นะคนที่รับเขาเป็นยังไงที่เขาพอใจมากนะเขาก็ยิ้มเนี่ยมีความสุขนะเป็นเรียกว่าพอใจมากส่วนคำว่าเอิบอิ่มก็คือปีติเนี่ยนะก็คืออิ่มปราโมทย์เบิกบานบันเทิงร่าเริงปลื้มใจยินดีชื่นใจชอบใจเต็มใจอ่ะที่ประกอบเฉพาะด้วยวัตถุกามพอใจกันเต็มที่อ่ะนะเรียกว่าถ้าสั่งอาหารและอาหารนั้นถูกใจนี่ก็แหมอร่อยมากอ่ะนะปลื้มติดใจเพลิดเพลินคล่องอยู่ในนั้นแหละคำว่าใจเนี่ยนะก็คือจิตมนะมนัสหัตถยะปันดระมนะมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันธ์มโนวิญญาณธาตุที่เกิดแต่ผัสสะเป็นต้นนี่เรียกว่าใจก็จิตก็ต้องอาศัยเกิดขึ้นโดยวัตถุกับอารมณ์ใช่มั้ยถ้าชวนะทางความคิดก็อาศัยมโนธรรมะก็เกิดมโนวิญญาณไอ้มโนวิญญาณอันเนี้ยสหรคตเกิดเกี่ยวข้องประกอบเกิดพร้อมดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันกับปีติเรียกว่าใจเอิบอิ่มเนี่ยนะก็แปลว่าเน้นไปชวนะไหนโลภะโสมนัส4ดวงเนี่ยนะโลภะโสมนัส4ดวง นะเรียกว่าถ้าได้ปรารถนาต้องการสมหวังโลภะโสมนัส4ดวงก็เกิดขึ้นเนี่ยนะยิ้มแป้เพราะโลภะโสมนัส4ดวงนั้นน่ะมีปีติเกิดร่วมด้วยนะก็เลยเป็นผู้มีใจยินดีมีใจร่าเริงมีใจเบิกบานมีเรียกว่าดีใจมีใจสูงมีใจปราบปลื้มเนี่ยเรียกว่าอิ่มใจแน่นอนถามว่าเห็นที่ไหนได้มากพวกกีฬาทั้งหลายแหละเนี่ยนะชัดเลยนะถ้าฝ่ายเราชนะนี่เลยนะดีใจกันอะไรก็ได้ถ้าเป็นแข่งนะถ้าสมความปรารถนาหน่อยชนะหน่อยมาปลื้มเลยนะเพราะปรารถนาชัยชนะใช่ไหมถ้าชัยชนะก็มันมีความสุขมากเพราะฉะนั้นสัตว์ที่ได้คือได้ประสบพบนะประสบอะไรประสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตามความยินดีตามความปรารถนาตามความมุ่งหมายตามความชอบใจเนี่ยก็โสมนัสปราบปลื้มเพราะเมื่อสัตว์ปรารถนากามอยู่ถ้ากามนั้นย่อมสำเร็จแก่สัตว์นั้นสัตว์นั้นได้กามตามปรารถนาย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่นอนเนี่ยนะอิ่มใจมีความสุขสมหวังนะสมความต้องการใช่ก็เป็นวัตถุกามอ่ะคือนึกถึงไอ้ลูกฟุตบอลที่มันเข้าประตูฝ่ายโน้นได้ใช่ไหมเป็นเนี่ยรูปารมณ์นี่แหละมีรูปารมณ์อ่ะนะคือถึงจะเป็นธรรมารมณ์อ่ะนะก็อาศัยวัตถุกามอ่ะเป็นธรรมารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุกามฉะนั้นถือเอาวัตถุกามเป็นหลักใช่ไหมเห็นไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันวิ่งเข้าประตูอีกฝ่ายโน้นอ่ะนะโอ้ดีใจมากฝ่ายแพ้ก็ไอ้ลูกกลมๆวิ่งเข้าที่เดียวกันนั่นแหละเสียใจยกใหญ่เลยนะไอ้ฝ่ายที่ทำให้เข้าได้ก็ดีใจยกใหญ่เนี่ยอันพวกนี้เรียกว่าท่าสัตว์ปรารถนากามอยู่ถ้ากามนั้นสำเร็จแก่สัตว์นั้นสัตว์นั้นได้กามสมความปรารถนาก็อิ่มใจเป็นแน่ก็หลายๆเรื่องนะจริงๆเราก็เห็นนะในชีวิตของเราเนี่ยใครปรารถนารถถ้าได้รถสมปรารถนาก็ยิ้มปรารถนาบ้านต้องการจะซื้อบ้านที่ตัวเองพอใจก็ยิ้มมาบ้านนะบางคนก็เลยไปกว่านั้นปรารถนาคู่ครองถ้าได้สมหวังก็มีความสุขนะตอนแรกนะตอนหลังไม่แน่แล้วนะตอนหลังบอกโอ้ยไม่เอาแล้วถ้ายาได้ก็ยอมเหมือนกันตอนแรกไม่พิษอย่างนั้นเลยนะตอนแรกเนี่ยเดินไปคุยกับคนอื่นดูสิจะตายให้ได้เลยมันก็แต่ถ้าได้สมความปรารถนาก็อิ่มนะหลังจากนั้นก็หิวอีกแล้วเพราะวัตถุกรรมมีใครกินอิ่มหรอกเคยกินอะไรอิ่มจริงๆบ้างเอาชั่วคราวนะอาหารเมื่อเช้าที่ถึงแต่อาหารอิ่มท้องจริงๆก็ตอนนี้มันก็ไม่ได้อิ่มเหลืออยู่แล้วเนี่ยนะเช้าอีกก็หิวอีกต้องเติมอีกค่อยๆหยอดไปเรื่อยอย่างนั้นนะอันวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยที่สัตว์ปรารถนาก็อิ่มใจพอใจแต่ว่าตัณหาเนี่ยมันเคลือบไปเรื่อยนะมันสมมติว่าสิ่งที่เราได้คือสิ่งที่เราปรารถนามาก่อนนะพอปรารถนาพอได้ตั้งความปรารถนาอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยสำนวนว่าถ้าเป็นชาวนาก็เพาะพันธุ์ข้าวกล้าต่อกันไปเรื่อยมันเลยไม่สูญพันธุ์ตัณหาก็เหมือนกันพอตั้งความปรารถนาอันหนึ่งบางเจ้าเนี่ยยังไม่ได้ทันปรารถนาเลยตั้งความปรารถนาอันใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตั้งความปรารถนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยพวกนี้ไม่มีตายเป็นหรอกจริงๆอ่ะมันตายอยู่หรอกแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาต้องการเหมือนเขาจะไม่ตายนะถ้าใครดูพรหมนาถากัสสปะชาดกเนี่ยจะรู้บอกใหม่ข้าพเจ้าทำตัวเหมือนไม่ตายว่างั้นเนี่ยนะหมกมุ่นโอ้ยเพลิดเพลินชื่นชมเขาบอกว่านักบริโภคกามผู้ที่ปรารถนากามนะพวกนี้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขาทำทุกอย่างเหมือนว่าเขาตายไม่เป็นอุ้ยเขามีความสุขกับสิ่งนั้นมากนะว่าดอกไม้ซึ่งมันไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะเหี่ยวแล้วใช่ไหมแต่เขาก็มีความสุขกับการดูการเห็นเหมือนกับว่าโอ้โหสิ่งนั้นเป็นอมตะเลยอันพวกวัตถุกามนิยมจะเป็นลักษณะนั้นชื่นชมปรารถนามีความสุขเพลิดเพลินหลายท่านก็บอกว่าพวกนี้คือคนสู้โลกว่างั้นกัดฟันสู้ร้องห่มร้องไห้ก็ไม่ยอมอ่ะนะถึงจะแพ้ขนาดไหนก็มกต่ออีกนะโอ้ยนั่นน่ะคือสำนวนว่าตายคาวัตถุนั้นๆก็ไม่เลิกอ่ะติดนับปีเกิดชาติใหม่เอาต่ออีกนี่นะแต่ว่าจะด้วยเพศใดอีกไม่รู้นะจะเกิดในภพใดอีกไม่รู้แต่แย่งชิงต่อไปอีกหาไปอีกถามว่ายิ่งหานะมหาปัตถภีมันก็ยิ่งทับถมยิ่งทับถมใช่มั้ยเพราะมันยังไงมันก็คือแผ่นดินน่ะนะไปไหนมันก็คือแผ่นดินน่ะต้องการอะไรมันก็คือแผ่นดินน่ะหมกมุ่นก็เลยถูกฝังอยู่ในแผ่นดินชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าถูกเผาแล้วเผาเล่าแต่ก็ยังไม่เคยอิ่มสักทีหนึ่งก็คือคนที่เขาตายกันไปเนี่ยนะถ้าเราถามประวัติก่อนจะตายเขาบอกเขาพอหรือยัง จริงๆอ่ะที่เขาบอกว่าพอคือร่างกายเขามันไม่ไหวแต่ใจจริงๆเขาไม่ได้พอนะเขาต้องการเขาหิวอยู่ตลอดเวลานะมันกระหายอย่างพวกที่สมมติว่าเสพยาหรือว่าฉีดยาแล้วน็อกตายเนี่ยนะถามว่าเขาพอใจแล้วใช่ไหมยังแปลว่าร่างกายมันไม่ไหวเฉยๆเนี่ยนะมันยอมแพ้นะมันพวกที่ยอมแพ้ส่วนหนึ่งก็คือร่างกายไม่ไหวละแต่ว่าตัณหานี่ไม่รู้จักแก่ใช่ไหมตัณหาแก่เป็นไหมไม่เป็นเนี่ยนะแก่แต่เนี่ยร่างกายหรอกร่างกายนี่ก็ถ้าอยู่อีกพักหนึ่งมันก็ลืมเหมือนกันนะลืมว่าแก่แล้วมันก็ลืมอ่ะอันนี้สมุทัยสัตว์นะที่กล่าวไปทั้งหมดว่าตั้งคำถามแบบนี้ว่าสิ่งใดบ้างอ่ะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเนี่ยหาเจอไหมหาสักอย่างหนึ่งเถอะเว้นโลกุตระนะเว้นโลกุตระไม่มีของเหม็นๆก็ยังมีสัตว์บางกลุ่มที่ไปชอบสิ่งที่เหม็นๆจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นของหอมของดีของประณีตเนี่ยนะสัตว์จึงจะไม่ต้องการแม้กระทั่งถามว่าหลุมส้วมเราชอบไหมแน่นะถ้าคนอื่นมาถมเอาไปทำอย่างอื่นเอาไหมล่ะไม่ยอมอีกใช่ไหมแสดงว่าเราก็ไม่ใช่ธรรมดากันนะติดหมดอะติดหมดอะเชื่อเถอะทีนี้มาดูทุกขสัตว์บ้างนะเพราะเมื่อกี้กล่าวสมุทัยสัตว์ละมาดูทุกขสัตว์หรืออาทีนวะซึ่งพระองค์ตรัสว่าเมื่อสัตว์นั้นปรารถนากามอยู่สัตว์นั้นมีฉันทะเกิดแล้วฉันทะคือพอใจเต็มที่แล้วนะเมื่อกามเหล่านั้นเสื่อมไปสัตว์ย่อมกระสับกระส่ายเหมือนสัตว์ที่ถูกลูกศรแทงแล้วฉะนั้นคือเรียกว่าปรารถนาเนี่ยติดข้องในสิ่งนั้นมากเสร็จแล้วต้องเสื่อมจากสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นมันเสื่อมไปนะก็เป็นไงก็กระสับกระส่ายแล้วเดือดร้อนอ่ะเหมือนถูกยิงอ่ะกระวนกระวายเหมือนถูกยิงเลยนะโอ้โหถ้ามันถูกลูกศรเนี่ยมันดิ้นมันวนอยู่ในที่นั้นแหละของบางทีก็ถ้าคนเป็นหน่อยเขาจะไม่ยิงให้ตายหรอกเขายิงให้แค่ไม่ตายนะมันจะได้ดิ้นมันจะได้ร้องให้มันเมื่อมันร้องมากๆมันจะเรียกพวกมันมาก็จะได้ยิงพวกมันต่อไปอีกนะเป็นวิธียังเขาพวกล่าหนูเขาจะใช้วิธีนั้นส่วนหนึ่งมันก็ยิงให้มันร้องก่อนมันจะได้เรียกเพื่อนมานั่นนะมายิงให้ตายเลยเพราะถ้าผู้ที่ปรารถนาวัตถุกามเนี่ยนะเมื่อปรารถนาเต็มที่เนี่ยนะเมื่อกามเหล่านั้นเสื่อมไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ดูง่ายๆตอนญาติตายเนี่ยเป็นยังไงญาติที่เราพอใจนะร้องห่มร้องไห้กระวนกระวายหรือว่าของที่เราพอใจเต็มที่นะคนมีรถถ้ารถมันหายล่ะร้องดิ้นอยู่ตรงนั้นแหละนั่นถ้าหรือมีบ้านแล้วบ้านถูกไฟไหม้นะสังเกตจากบ้านถูกไฟไหม้เนี่ยโอ้โหเจ้าของเลยนะจะล้มจับให้ได้เลยนะร้องกระวนกระวายตื่นขึ้นมาก็คร่ำครวญต่อหรืออะไรก็ได้ที่สูญเสียนะที่สิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วมันสูญเสียไปเนี่ยอุ้ยเดือดร้อนทุกข์ร้อนหน้าดำคร่ำเครียดหงุดหงิดกระวนกระวายเนี่ยนะมันอันนี้ประกาศโทษนะประกาศโทษก็คือแสดงทุกขสัตว์ว่าทุกขสัตว์จริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเสื่อมเป็นนะเพราะเคยเห็นกามไหนมันเที่ยงมั้งไหมล่ะไม่เที่ยงเนี่ยนะเมื่อไม่เที่ยงอ่ะสิ่งที่ไม่เที่ยงอันนั้นนั่นแหละถ้าสิ่งที่เราพอใจมากๆมันไม่เที่ยงอ่ะถามว่านำมาซึ่งความเดือดร้อนใจขนาดไหนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีเราก็รู้ใช่ไหมแต่ทำไมญาติตายเราเสียใจล่ะของทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละแต่ถ้าบ้านเราถูกไฟไหม้นะเรายิ้มไม่ออกอ่ะแต่บ้านคนอื่นเราก็เฉยๆใช่ไหมอะไรก็ตามที่เรายึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะเมื่อสิ่งเหล่านั้นเสียหายเนี่ยโอ้ยเดือดร้อนไปหมดเลยนะถ้าเป็นของคนอื่นนะคนอื่นเขาเดือดร้อนขนาดไหนเราก็เฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าของเรานะฝุ่นเข้าตาหน่อยเรานี่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะยิ่งกว่าฟ้าผ่าอะไรก็ตามถ้ามันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันหัวมันใหญ่มากเนี่ยนะคนอื่นเขาหิวเป็นพันๆคนเราก็เฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราหิวหน่อยไม่ได้เนี่ยนะคนอื่นเขาหนาวเท่าไหร่ก็ไม่ก็ธรรมดานะมันหนาวอ่ะอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราหนาวไม่ได้ถ้าคนอื่นหิวเราก็ธรรมดาถ้าคนอื่นอดนอนก็ธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ได้เนี่ยเรายึดถือมากโดยเฉพาะวัตถุภายในเนี่ยนะถ้าสิ่งภายในเสื่อมไปนะสิ่งนั้นน่ะจะนำมาซึ่งความสะเทือนใจให้แก่เรามากนะอะไรก็ตามถ้าเข้ามาในนะถ้ายิ่งใกล้ตัวเท่าไหร่นะโอ้โหสะเทือนใจมากเท่านั้นทีนี้ก็อธิบายว่าพระสารีบุตรท่านนิเทศว่าเมื่อสัตว์ปรารถนากามอยู่ คำว่าเมื่อสัตว์ได้แก่สัตว์ผู้เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคฤหัสถ์บรรพชิตเทวดาหรือมนุษย์ปรารถนากามอยู่คำว่าปรารถนากามก็คือเมื่อใครอยากได้ยินดีปรารถนามุ่งหมายชอบใจนะอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าสัตว์ย่อมออกไปลอยไปเล่นไปเพราะกามตัณหาตัณหาเนี่ยมันพาให้สัตว์เล่นไปเลยนะโดยมากถามว่าครั้งไหนมั่งที่เราออกขยับตัวโดยที่ไม่มีตัณหานำหน้าเนี่ยนะหายากเต็มดีเนี่ยเว้นไว้แต่เจริญสมถะวิปัสสนาเท่านั้นแหละที่มันจะผ่อนเบาลงบ้างแต่ถ้าโดยปกติธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็มันเนี่ยพาออกไปพาลอยไปพาเล่นไปเนี่ยตัวตัณหานี่แหละขับเคลื่อนด้วยพลังตัณหาเนี่ยนะถ้ารถก็ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายก็ขับเคลื่อนด้วยตัณหาเนี่ยนะเหมือนต้นไม้ที่มันเจริญงอกงามด้วยยางเหนียวเห็นไหมมันโตขึ้นโตขึ้นก็อาศัยยางนั่นแหละที่ไปหล่อเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเปรียบเหมือนมนุษย์ย่อมออกไปลอยไปเล่นไปด้วยยานช้างยานม้ายานโคยานแกะยานแพะยานอูฐยานลาฉันใดไอ้เครื่องมือที่จะทำให้เดินทางได้นะสมัยนี้ไปทางรถทางเรือทางบกทางน้ำทางอากาศเนี่ยโดยอาศัยยานพาหนะนั้นๆน่ะหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ย่อมไปลอยไปออกไปเล่นไปเพราะกามตัณหาตัณหาพากระเสือกกระสนไปเนี่ยนะไปเพื่อจะดูสีบางอย่างนะโอ้ยตื่นแต่ดึกเพื่อจะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นโอ้ยอาจจะมากมายปานนั้นเนี่ยนะตื่นแต่ดึกเนี่ยนะฝุ่นก็ฝุ่นพานั่นนะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นโอ้ยเดือดร้อนขนาดนั้นนะไปดูบางอย่างเนี่ยนะไปบางคราวไปไม่ทันถึงก็ตายซะก่อนก็มีเนี่ยนะไปเสือกกระสนไปแทบเป็นแทบตายเนี่ยนะบางทีไปไม่ถึงหรอกไปเพื่อจะไปดูบางอย่างแค่นั้นน่ะไปเพื่อจะไปเที่ยวบางอย่างแค่นั้นเองนะมันก็ท่องเที่ยวไปสุดไปเนี่ยนะทีนี้เมื่อสัตว์นั้นเกิดฉันทะแล้วฉันทะก็คือความพอใจในกามกำหนัดในกามเพลิดเพลินในกามความอยากในกามเสน่หาในกามเร่าร้อนในกามหลงในกามติดในกามโอคะคือกามโยคะคือกามนะอุปาทานกามุปาทานกามฉันทานิวรณ์ความพอใจในกามเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมเกิดขึ้นเฉพาะปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นคือตัณหามันเต็มใจเต็มที่เลยนะสำนวนว่าเต็มที่กับสิ่งนั้นนะถ้ากามเหล่านั้นเสื่อมไปสิ่งที่เราเต็มใจเต็มที่สิ่งที่เราพอใจเต็มที่สิ่งที่เราหวังเต็มที่เลยนะเคยไหมไปเหมือนกับหวังว่าจะไปหาเพื่อนสักคนหนึ่งนะหวังเต็มที่ที่พึ่งสุดท้ายว่างั้นเถอะจะต้องไปเรื่องนี้เสร็จแล้วไม่เป็นอย่างที่คิดอ่ะโอ้ยเหี่ยวเลยนะทุกข์อย่างมากเลยแหละมันพระสารีบุตรท่านจึงอธิบายว่ากามเสื่อมไปเนี่ยแบ่งออกเป็นสองนะคือกามเสื่อมจากสัตว์หรือว่าสัตว์เสื่อมจากกามจำนวนนะถ้าเราอยู่เกี่ยวข้องกับบ้านนะพวกนี้เราไม่ตายจากบ้านบ้านก็พังไปจากเราอยู่กับคนเนี่ยนะวัตถุคือคนเนี่ยเขาไม่ตายจากเราเราก็ตายจากเขาอ่ะอยู่กับรถถ้ารถไม่หายเราก็หายไปจากรถนั่นแหละก็เนี่ยเพราะฉะนั้นมันตัวความชอบของเราเนี่ยที่เราชอบมันก็เสื่อมเป็นสิ่งที่เราชอบแปลไทยๆว่ามันก็ตายเป็นนะเราก็ตายเป็นถ้าเราไม่ตายจากเขาเขาก็ตายจากเราอ่ะมันก็มีอยู่เท่านั้นแหละนั่นแหละไม่รู้ใครจะตายก่อนใครอ่ะนะในขณะที่ตอนพอใจนะตอนที่ชอบใจนะไม่ใช่ไปตอนที่แหมตายซะได้ก็ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาตอนที่พอใจเต็มที่อ่ะนะตอนที่ไม่ใช่ว่าเออหายได้ก็ดีไปซะได้ก็ดีไม่ใช่อย่างนั้นเอาแบบกำลังเต็มที่อ่ะกำลังกลืนกินเสร็จสับเลยเนี่ยนะถ้าจากตอนนั้นแหละแหมเดือดร้อนเลยแหละโยมคนหนึ่งลูกเขาตายโอ้ยเขาเสียใจมากเนี่ยนะลูกเขาอายุ17-18เนี่ยนะก็เรียกว่าเด็กดีจริงๆเลยนะมาตายเด็กเร็วๆไม่ตายสักทีนะกินเหล้าเมายาติดยาไม่ตายอ่ะตายลูกดีศีลดีปรูแลแม่อย่างดีตายไปแล้วอย่างแม่ก็ร้องไห้ยายเลยนั่นนะทุกข์มากอ่ะนะบางทีก็ลูกตายไปจากแม่ก่อนบางทีแม่ก็ตายจากไปลูกก่อนบางคนเนี่ยโอ้ยังตายไม่ได้คิดถึงลูกว่างั้นห่วงลูกไม่ยอมตายว่างั้นนะลักษณะเนี่ยวันก่อนจานเกสใครเล่าอ่ะจานเกสสอนนั่งเล่าบอกแม่ขาก็ถูกตัดไปแล้วเนี่ยไตก็จะวายให้ได้บอกยังตายไม่ได้ยังตายไม่ได้นะจะขอเฝ้าร่างอันนี้ต่อไปเนี่ยจะขอเฝ้ากายเน่าๆอันนี้ต่อไปเพราะงั้นตายไม่ได้ตายไม่ได้โอ้ยมันผูกพันขนาดนั้นมันยึดมันคล้องเนี่ยนะทุกข์มากๆเลยนะ บางคนนี่ก็รู้อีกฝ่ายหนึ่งจะตายนะทางนี้ยอมตายก่อนเลยนะบางคนเนี่ยมีนะขนาดนั้นก็มีทางคนไทยอาจจะไม่ค่อยมีนะถ้าฝรั่งก็จะมีเนี่ยนะรู้ว่าอีกฝ่ายจะตายแล้วทางนี้ก็ขอตายก่อนนะเหมือนกันนะทำใจไม่ได้ที่เขาจะจากเรานะถ้าเราจากเขาไม่เป็นไรไม่รู้ใครเห็นแก่ตัวใครนะตัณหามันก็เห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละไม่มีใครนี่หรอกถ้าตัณหามันชอบนะมันเห็นแก่ตัวมากเลยอ่ะเนี่ยนะเพราะตัวตัณหาแหละมันทำให้เราให้เห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ความพอใจเห็นแก่ความชอบใจนะเพลิดเพลินมาทีนี้มาพูดถึงว่าถ้ากามเหล่านั้นเสื่อมไปกามนะคือรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบอ่ะเสื่อมไปหรืออะไรพวกเครื่องลาดเครื่องนุ่งห่มเสียไปพวกธาตุทาสีเสียไปพวกแกะแพะไก่ช้างม้าโคลาเสียไปนาเสียไปที่ดินหมดไปเงินทองหมดไปบ้านนิคมราชธานีแว่นแคว้นกองพลเสียไปกองทัพเสียไปเนี่ยนะสูญเสียเนี่ยนะก็คือจะสูญเสียด้วยเหตุเช่นถูกพระราชาริบหรือถูกโจรปล้นถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมน้ำพัดเนี่ยนะไฟไหม้เนี่ยเห็นชัดนะพวกพระราชาริบก็คือถูกเขาริบทรัพย์เอาอ่ะนะเป็นถูกโจรลักอ่ะนะก็คือถูกเขาปล้นเขาขโมยไปหรือถูกไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้เนี่ยนะบ้านถูกไฟไหม้เนี่ยโอ้ยเจ้าของร้องไห้ระงมเลยแหละน้ำท่วมก็เหมือนกันนะเมื่อที่ไม่นานนี่ใช่ไหมปีที่แล้วเนี่ยที่น้ำท่วมเป็นยังไงร้องไห้กันระงมแหละมันหรือว่าญาติอันไม่เป็นที่รักนำไปผลาญบ้างอย่างเช่นลูกอับปรีจังไรพาไปเล่นซะชิบหายหมดอย่างเงี้ยนะโอ้ยเดือดร้อนเสียใจทุกข์ใจมากนะเพราะว่าได้ยินเสียงลูกมาเมื่อไหร่เนี่ยทุกข์ใจมากนะมันไปอีกแล้วมันมาอีกแล้วมากรีดอีกแล้วเนี่ยนะมันพ่อแม่บางคนเนี่ยนะมีลูกแต่ก็ไอจะทำอะไรมันก็ไม่ได้จะไม่ให้มันก็ไม่ได้มันลูกเราอ่ะไอข้อพ่อของเรานั่นแหละเพราะเราเนี่ยแหละลูกเราอ่ะเขาจะชั่วจะเลวยังไงก็ลูกเรามันจ่ายไปให้ไปก็เนี่ยแหละมันมาพลานทีก็เสียใจทีเห็นไหมโทษลูกใหญ่เลยนะไม่โทษตัวเองที่ไปมีลูกอ่ะไม่โทษอย่างนั้นทำไมฉันโง่จังนะฉันจึงมีลูกเนี่ยนะไม่คิดอย่างนี้หรอกลูกฉันทำไมมันเลวจังอ่ะคิดแต่อย่างไงนะเพราะตัวเองไม่ค่อยผิดอ่ะนะโดยมากก็ไม่ค่อยมีตัวเองผิดหรอกเชื่อโน่นอ่ะไปโทษโน่นโทษนี่โทษฟ้าโทษดินโทษเทวดาโทษผีสางนางไม้โทษญาติโทษพี่โทษน้องอ่ะนะแต่ถ้าตัวเองให้อภัยได้เสมอใช่ไหมปกตินะแต่บางคนมันก็เกินไปอีกนั่นแหละโทษแต่ตัวเองอ่ะนะเรียกว่าหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนอีกจนได้อะนะคิดจนตัวเองต้องเป็นทุกข์อะนะคนประเภทนี้ก็มีทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ว่าคนประชาชนโดยมากตัวเองไม่ผิดแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ว่าเอะโทษตัวเองหมดเลยนะหนูทำเองเงี้ยนะโทษตัวเองจนป่วยอะนะจนก็มีอะลูกโยมคนหนึ่งไงเขาไปชวนลูกเขาศึกอะนะลูกเขาเป็นพระบวชอยู่เขาลูกคนเดียวก็เลยไปขอร้องให้ลูกศึกอะนะพูดจนลูกต้องศึกอ่ะนะลูกศึกลูกมันก็ตายอ่ะพอลูกตายเนี่ยคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือพ่อนั่นแหละโอ้ยทุกข์ร้องให้ไปที่ไหนก็ร้องให้ตลอดอ่ะนะเป็นโรคซึมเศร้าเหงาง้อยไปเลยอ่ะก็บอกว่าถ้าลูกเขาไม่ไปขอร้องให้ลูกศึกลูกไม่ตายหรอกเขาก็โทษแต่ตัวเองตลอดอ่ะนะนี่นะก็เพราะเรานั่นแหละเพราะเรานั่นแหละนะพวกนี้ก็ตรอมใจตายพวกที่ทรัพย์สินเสียหายเนี่ยนะก็บอกว่าคนที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนี่นะโรคซึมเศร้าเหงาหงอยโอ้มันหายไปต่อหน้าต่อตานะเยอะมากเลยนะเสื่องซึมท้อแท้ถอยทุกข์ว่างั้นหรือพูดแบบธรรมดาทั่วๆไปนะคนที่เรารักเราพอใจเขาจากเราไปนี่เราก็ทุกข์ใช่ไหมก็มีบางคนจากไปเนี่ยโอ้ยอีกหลายคนก็ร้องให้อยู่นั่นแหละนี่นะคิดถึงแล้วคิดถึงอีกคิดถึงเมื่อไหร่ก็น้ำตาซึมทำตาปริบอยู่นั่นแหละโทสะมันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยนะมันพอใจเหมือนกันนะที่ได้เสียใจนะมันก็ดีใจที่ได้เสียใจเหมือนกันนะเพราะมันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยมันเคลือบเอาไว้นะมันก็มีความสุขที่นวลว่าขณะที่เสียใจนะมันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยใช่ไหมถามว่าโกรธนี่สะใจไหมที่ได้โกรธนะนั่นแหละมีฉันทะเกิดร่วมด้วยหรือบางทีเนี่ยเรามีญาติที่พลานสกุลใช่ไหมญาติพลานวงตระกูลเนี่ยมาพูดแจกจ่ายทำให้กระจัดกระจายทำลายโภคะเนี่ยเกิดในสกุลนั้นก็เดือดร้อนกันยกใหญ่เลยนะเจ้านี้เกิดมาเนี่ยโหตระกูลเนี่ยวิบัติชิบหายล่มจมหมดเลยนะเรียกว่าเกิดมาพลานตระกูลเนี่ยท่านก็ไอคนนั้นทำให้ทรัพย์สมบัติเสียหายก็เสียใจกัน หรือว่าความเป็นของไม่เที่ยงแห่งโภคะเป็นที่8ก็ของที่เราอยากได้มันเที่ยงไหมล่ะเอานะเหมือนกับรถที่เราพอใจแล้วรถมันเที่ยงไหมล่ะเอาอยู่มันก็พังของมันไปนะมีบ้านบ้านก็รู้จักผุจักพังมีที่นาที่นาก็รู้จักน้ำมันท่วมเป็นต้นจนใช้การไม่ได้มีบ้านบ้านก็ถูกไฟไหม้มีคนที่อยู่ด้วยเขาก็แก่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เราก็ไม่ค่อยสนุกแล้วนะเพราะนั้นพวกสิ่งที่เรามีทั้งหลายเนี่ยมันเสียเป็นอะไรงั้นเนี่ยมีเสียเป็นอะนะไม่มีอะไรที่ไม่เสียเป็นเครื่องเสียงก็เสียเป็นอ่ะนะบ้านทั้งหลายก็เหมือนกันอ่ะเสียเป็นอะไรเป็นทุกอย่างมันไม่มีทุกอะไรเหมือนเดิมใช่ไหมมันเพราะมันรู้จักเปลี่ยนแปลงอ่ะนะบอกบางคนบอกโอ้ตั้งแต่เด็กเนี่ยน่ารักจังเลยโตมาทำไมไม่เหมือนเดิมเอาก็มันไม่เที่ยงมันจะไปเหมือนเดิมได้ยังไงถ้าเหมือนเดิมก็นิพพานอ่ะสิไม่ใช่หรอกเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นนะหรือบางทีสัตว์ก็เสื่อมจากกามทั้งหลายคือโภคะเหล่านั้นยังตั้งอยู่นั่นแหละแต่ว่าสัตว์นั้นเคลื่อนตายอันตรธานสูญหายไปจากโภคะเหล่านั้นสัตว์นั้นย่อมเสื่อมย่อมเสียหายย่อมกระจัดกระจายรั่วไหลอันตรธานสูญหายไปจากกามทั้งหลายเช่นตัวเองก็ตายเนี่ยนะไอ้ตัวนี้เดือดร้อนมากแล้วมีเงินก็จะตายจากเงินมากๆอ่ะนะยังเรียกว่าบางคนเนี่ยหาเงินจนได้เต็มที่เสร็จแล้วตัวเองต้องตายอย่างเงี้ยนะหาเงินจนร่ำรวยแล้วก็เป็นมะเร็งตายหาจนมั่งมีแล้วก็เป็นเอตตายเนี่ยยังไม่ได้ใช้ไอ้ของที่ไปแสวงหามาเลยนะมันก่อนไปงานศพโยมก็เล่าบอกแม้เราสองคนนะไปเที่ยวแสวงหาทรัพย์กว่าจะได้เงินได้ทองพอได้มาแล้วเขาก็ตายไปแล้วว่ากันก็แสดงว่าไอ้คนที่อยู่นี่ก็เสียใจที่อีกฝ่ายตายนะไอ้ฝ่ายที่ตายก็เสียใจเหมือนกันที่จะต้องจากสิ่งที่ตัวเองแสวงหามาได้คนที่เสียใจโดยมากเหล่านี้นะก็คือคนที่นึกถึงสิ่งนั้นก็ติดนึกถึงสิ่งนี้ก็ติดนึกถึงสิ่งนั้นก็ของเรานึกถึงอันนี้ก็ของเราอ่ะแล้วเราต้องจากสิ่งนั้นไปเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งเว้นไว้แต่คนที่มีธรรมะหน่อยนะมีกุศลธรรมหน่อยมีธรรมะหน่อยจากมาแล้วก็ไม่ค่อยอาลัยอาวรณ์นะต้นมะกรูดมันจะตายช่างมันตะไคร้จะตายก็ช่างมันนะบ้านจะฝุ่นจับบ้างก็ช่างมันอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยก็จากพอจากได้นะแต่ไม่ใช่จากเลยนะเดี๋ยวจะกลับไปอีกเหมือนกันไปรดน้ำต่อเนี่ยนะตรงนี้แหละก็พอจากได้ท่านก็พวกวัตถุกามทั้งหลายก็เหมือนกันนะท่านก็คิดถึงเวลาที่จะต้องจากสิ่งนั้นไปเนี่ยนะโอ้ยเสียใจมากนะทุกข์ใจมากก็ยิ่งสังเกตดูนะคนที่มีโภคะหน่อยนะตัวเองจะตายแล้วคนอื่นไม่มาเยี่ยมเลยไม่มาให้กำลังใจเลยพวกนี้จะทุกข์มากนะไอ้โรคมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ใจเนี่ยมันเป็นเอามากอ่ะหรือบางพวกเนี่ยนะถ้ายิ่งแบบคล้ายๆว่าทรัพย์มรดกแจกไม่ให้เขาหมดแล้วเขาไม่มาเยี่ยมไม่มาดูแลก็ทุกข์ใจเสียใจบางคนเนี่ยนะพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยนะปกติมันจะอยู่ได้เป็นปีๆนะพอรู้ว่าเป็นไม่ถึง10วันหรือ10กว่าวันตายแล้วอย่างเงี้ยนะทำใจไม่ได้อ่ะนะมันทุกข์ทางใจเนี่ยมันหนักกว่าอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพวกทรัพย์ทั้งหลายถูกโจรลักไปถูกพระราชาริบถูกไฟไหม้เสียหายอันหนึ่งผู้เป็นเจ้าของก็ย่อมละทิ้งสรีระกับทั้งข้าวของเพราะความตายนักปราชญ์ทราบเหตุนี้คือทราบที่ว่าทรัพย์เนี่ยเกิดมาในโลกมันจะต้องหมดไปถ้าเราไม่หมดไปจากทรัพย์มันก็หมดจากเราอะนะถ้ามันไม่หมดก่อนเราก็ตายก่อนนั่นแหละสองอย่างนั่นแหละถ้ารู้อย่างนี้ก็รู้จักใช้สอยบ้างรู้จักให้ทานบ้างครั้นให้ทานและใช้สอยตามสมควรจะเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนใช่ไหมบางคนเนี่ยเก็บทรัพย์กูกินประหยัดอดออมจริงๆแล้วก็ตายหนีจากไปนะมีคนชมไหมไม่มีอะนะเก็บไว้ทำอะไรอย่างเงี้ยซื้อเตียงมาแต่ว่านอนข้างล่างแล้วนะในที่สุดตัวเองก็ตายจากเตียงไปมีประโยชน์อะไรซื้อรถมาเก็บไว้หน้าบ้านอย่างเงี้ยนะไม่ใช้อะไรสักอย่างนึงอ่ะนะแล้วก็รถมันเสียไปนี่มีใครจะมาสงสารด้วยมั้ยไม่สงสารหรอกงั้นถ้าหากว่ารู้จักใช้บ้างแล้วก็รู้จักให้ทานบ้างก็จะไม่ถูกติเตียนเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสถานสวรรค์เนี่ยนะก็ให้ทานน่ะนะอาศัยวัตถุเหล่านั้นมาเป็นที่ตั้งแห่งบุญเนี่ยนะอาศัยวัตถุเหล่านั้นมาทําบุญว่าปกตินะสรุปว่ากามเหล่านั้นเสื่อมไปด้วยเหตุสองนะถ้าเราไม่เสื่อมจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เสื่อมไปจากเราถ้าเราไม่เสื่อมจากเขาเขาก็เสื่อมจากเราอ่ะนะก็มีอยู่เท่านั้นอ่ะทีนี้พอสิ่งที่ตัวเองชอบใจเต็มที่อ่ะนะสิ่งที่ตัวเองพอใจเต็มที่ถ้าเราต้องจากสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นจะจากเราสัตว์นั้นก็ย่อมกระสับกระส่ายเหมือนสัตว์ที่ถูกลูกศรแทง นะพอพูดถึงพวกที่ถูกเหล็กแทงเนี่ยเป็นยังไงไหมถูกเหล็กแทงถูกกระดูกแทงถูกงาแทงถูกเขาแทงถูกไม้แทงก็ย่อมดิ้นรนกระสับกระส่ายวันไว้จุกเสียดเจ็บตัวเจ็บใจเนี่ยนะพวกที่ถูกทิ่มถูกแทงอ่ะนะก็ตอนที่ใบสนแทงนี่เป็นยังไงอ่ะนะนิดเดียวนะใบสนนะนะถ้าถูกลูกปืนแทงเนี่ยจะขนาดไหนอีกนะถูกลูกระเบิดแทงเนี่ยนะหรือว่าถูกอาวุธถูกดาบถูกหอกทิ่มแทงเป็นต้นเนี่ยมันก็ดิ้นรนจุกเสียดเจ็บตัวเจ็บใจใช่ไหมถูกไอ้นั่นแทงเป็นยังไงเหลือบก็คันเลยนะขยับตัวเลยนะเหลือบจิ้มทีก็ขยับทีเลยแหละนะขนาดตัวนิดเดียวนะตัวนิดเดียวอ่ะถ้าถามว่าถ้าตัวใหญ่ๆมันจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็ดิ้นรนแหละนะถ้าเสียบถูกตรงไหนก็เจ็บตัวเจ็บใจนั่นแหละความโศกความคร่ำครวญความเจ็บกายเจ็บใจและคับแค้นใจก็เกิดขึ้นเพราะวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปวัตถุที่เราพอใจพอมันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงเสียหายไปก็เสียใจสัตว์นั้นก็ถูกลูกศรคือกามเนี่ยแทงแล้วถูกสิ่งที่เราพอใจเนี่ยมันทิ่มมันแทงใช่ไหมก็กระสับกระส่ายวันไว้ดิ้นรนจุกเสียดเจ็บกายเจ็บใจฉะนั้นเหมือนกันอันนั้นก็นางปตาจาราใช่ไหมรักพ่อรักสามีมากรักลูกมากรักคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พอทราบว่าสิ่งเหล่านั้นเสียหายไปบ้าเลยวันก่อนคุณบุญชูเล่าให้ฟังว่าเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งใช่ไหมรักหลานคนหนึ่งมากหลานมันตายเป็นบ้าเลยเหมือนกันเป็นโรคจิตเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ารักสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นเสื่อมไปก็เป็นบ้ากันไม่ใช่น้อยนะเป็นบ้ากันไม่ใช่น้อยหลายคนทำใจไม่ได้ทำไงอ่ะมีครอบครัวหนึ่งนะเป็นเอดทั้งสามีภรรยาลูกผูกร่วมตายกันทั้งคู่นั่นแหละนะก็เศร้าโศกเสียใจกันก็มีหลายคนนะพอกามรู้ว่ากามเนี่ยไม่สมหวังก็ฆ่าตัวตายไปก็มีนะหรือว่าผู้ใดจะทำให้ตัวเองไม่สมหวังในกามก็ถึงกับฆ่าผู้นั้นก็มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวัตถุกามนี่แหมมันรุนแรงมากนะเรียกว่าแรงดึงดูดมันแรงมากดอกไม้สวยๆนะมันดึงดูดคนได้นะอย่าไปเชื่อว่ามันไม่ดึงนะมันไม่ได้ดึงแต่แมลงผู้แมลงพึ่งเท่านั้นแหละมันดึงคนไปดูมันได้อะคิดดูอะตะรอนมาจากที่ไกลเพื่อจะไปดูดอกไม้อะดูสีนั่นแหละโอ้ยตะรอนไปก็ไปไกลเพื่อจะไปฟังไอ้เสียงอะไรนะเสียงสายลวดที่ใส่กับไม้แล้วดีดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งเป็นนั่นแหละไปฟังเสียงเนี่ยโอ้ยคิดดูเนี่ยมันดูดใจน่าดูเลยนะแม้ก็ขนมเบื้อหม้อนะขนมปากหม้อนะโน่นเพชรบุรีข้างกันขนมก็ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตเนี่ยนะหมูฉลามไปใต้โอ้ยตะรนไปหากินกันอ่ะนั่นนะไปหาแต่ละอย่างเนี่ยนะต้องหอยนางรมสุราษฎร์นะนั่นนะระหกระเหินเดินไปเร่ร่อนไปเพื่อจะไปกินเนี่ยนะเพื่อจะไปดูเพื่อจะไปเที่ยวอ่ะคิดดูนะพวกอย่างเช่นนักท่องเที่ยวตอนนี้นะอายุสูงๆกันนะเช่นชาวต่างประเทศเนี่ยสองตายายเนี่ยนะอายุ80 90 80กว่าๆกันแล้วนะสองตายายเนี่ยโอ้ยพากันไปเที่ยวนั่งองค์เจ้ากับพิการนะทุกวันนี้เขาเรียกว่าสมัยใหม่เนี่ยนะเอาใจคนพิการที่มีสตังค์อ่ะนะพวกนี้จ่ายได้เยอะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เอาใจคนมีพิการเนี่ยคนพิการก็ชอบเนี่ยนะก็มีอาจารย์คนนึงอ่ะโอ้ยนักท่องเที่ยวเลยแหละนักเที่ยวเอามากๆเลยแหละนะเท้าขานี่เดินไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเที่ยวกับคนปกติอีกอย่างนั้นเป็นขนาดนั้นพอรู้ว่าตัวเองเรียกว่าขาดแคลนในเรื่องนี้ก็เลยไปเอาสมบัติทางตานะดูสีนั่นแหละไปจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งตะรอนอดอุจจาระปัสสาวะกลั้นไปเนี่ยนะไปเที่ยวมันจะทุกข์ร้อนขนาดไหนก็มันดีทางตาแต่มันทุกข์ทางกายอ่ะคิดดูเดือดร้อนเนี่ยนะกระสับกระส่ายดิ้นรนหวั่นไหวเนี่ยนะก็วันก่อนคุณบุญชูเล่าว่าโอ้โหชาวต่างประเทศใช่ไหมมาเที่ยวเขาลูกหนึ่งอ่ะมาแล้วก็มาเทกระจาดตายอยู่ข้างถนนกันเกลื่อนเนี่ยนะคิดดูมันพวกที่กามที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยนะเสียหายไปก็ร้องให้คร่ำครวญเดือดร้อนน่ะนะกวนกวายเจ็บอกเจ็บใจนั้นพระองค์ตรัสว่าเมื่อสัตว์ปรารถนากามอยู่เมื่อสัตว์มีฉันทะคือความพอใจเนี่ยเกิดขึ้นแล้วถ้ากามเหล่านั้นเสื่อมไปหรือว่าสัตว์เนี่ยเสื่อมจากกามสัตว์เหล่านั้นก็กระสับกระส่ายเหมือนสัตว์ที่ถูกลูกศรแทงแล้วฉะนั้นคนที่เรียกว่าสูญเสียแล้วไม่เสียใจนะน้อยมากโลกนี้นะมีไม่มีน้อยมาก คือถ้าจะมีก็เรื่องที่ตัวเองไม่ได้ติดข้องเท่าไหร่นะจึงจะไม่เสียใจแต่ถ้าโดยปกติรวมๆแล้วอะวัตถุที่เราติดข้องที่เราพอใจที่เราติดใจเนี่ยโอ้สร้างความสะเทือนใจให้มากนะถ้าสิ่งนั้นจะต้องเสียไปเนี่ยนะจะต้องจากสิ่งนั้นน่ะแต่ว่าต้องสิ่งนั้นต้องเรารักหน่อยนะแต่สิ่งที่เราไม่รักไปก็ได้ก็ดีหมดซะได้ก็ดีนะแต่พูดถึงสิ่งที่เราพอใจเต็มที่นะวิธีคิดง่ายๆว่าเราพอใจสิ่งไหนมากก็คือจิตเราไปวนๆในสิ่งนั้นบ่อยอะนะอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราพอใจที่สุดวนอยู่นั่นแหละคิดวันตั้งหลายรอบนะรอบนึงก็ตั้งหลายนาทีอะแสดงว่าประทับใจสิ่งนั้นมากนะสิ่งนั้นนั่นแหละถ้าสิ่งนั้นเสียไปเนี่ยโดยมากก็จะเสียใจหรือตัวเองจะต้องจากสิ่งนั้นก็เสียใจกันนั่นแหละทั้งที่กล่าวไปเนี่ยนะก็คืออะไรกล่าวอัสสาทะกับอาทีนวะคาถาแรกอัสสาทะกล่าวถึงความยินดีกับสิ่งที่น่ายินดีหรือตัณหาก็เท่ากับประกาศสมุทัยสัตว์เนี่ยนะในขณะเดียวกันก็แสดงความจริงของทุกขสัตว์ว่าผู้ที่ปรารถนาเพลิดเพลินติดข้องอยู่ในสิ่งนั้นอ่ะสิ่งนั้นมีเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสัตว์ที่ติดข้องก็เศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันคับแค้นใจหน้าดำค่ำเครียดเดือดร้อนทุกข์ร้อนกับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทุกขสัตว์เป็นการแสดงทุกขสัตว์แบบปริญญานะเพราะว่าผู้ที่จะเข้าไปเห็นโทษเนี่ยคือผู้ที่มีปัญญานะแสดงให้ผู้มีปัญญาเข้าไปเห็นเพราะฉะนั้นการประกาศถึงโทษของกามเนี่ยคือการแสดงวิปัสสนาการแสดงถึงวิปัสสนาว่าวัตถุเหล่านั้นมันมีโทษจริงๆถามว่าถ้ารู้อย่างเนี้ยควรไหมที่จะติดใจในสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ให้แค่ผู้ติดข้องเนี่ยหาประมาณไม่ได้สิ่งใดที่น่าพอใจนะสิ่งนั้นเนี่ยนำความทุกข์ร้อนมาให้เป็นอย่างมากไอ้สิ่งที่เราไม่ค่อยพอใจนะสิ่งนั้นเนี่ยนำความทุกข์ร้อนมาให้เรามากไหมไม่ค่อยมีหรอกแต่สิ่งความทุกข์ร้อนทั้งหลายเนี่ยจะเกิดโดยอาศัยสิ่งที่เราพอใจเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะพระองค์จึงตรัสว่าความโศกเกิดจากความรักเนี่ยนะหรือจากสิ่งอันเป็นที่รักถ้าหากว่าไม่มีความรักไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักความโศกจะมีมาแต่ไหนเนี่ยนะก็ภัยก็เหมือนกันนะสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเกิดจากความรักหรือเกิดจากสิ่งที่เรารักนั่นแหละถ้าหากว่าไม่มีความรักไม่มีสิ่งที่เรารักนะความเศร้าความโศกภัยทั้งหลายจะมีมาจากไหนอนัชชาติภัยชราภัยมรณะภัยเป็นต้นเนี่ยมีไม่ได้หรอกนะก็เนื่องจากนี่แหละจากความพอใจของเราเนี่ยเกิดจากสิ่งนั้นมันน่าพอใจเขาบอกอ้าวที่เขาพอใจก็สิ่งนั้นมันน่าพอใจอ่ะนะเพราะสิ่งนั้นน่าพอใจอ่ะเราจึงพอใจนะถ้าพูดง่ายๆก็คือเพราะสวยนั่นแหละเราจึงชอบที่เราชอบก็เพราะสวยนะเพราะนั่นแหละเพราะเสียงเพราะนั่นแหละเราจึงชอบที่เราชอบก็เพราะเสียงเพราะนะมันมีเหตุผลจนชอบจนได้ใช่ไหมที่ติดก็เพราะว่ามันน่าติดเพราะมันน่าติดเลยจึงติดเหมือนกันนะแต่ที่สุดเราถามว่าติดเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นตัณหาก็เกิดขึ้นใช่ไหมตัณหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นมันทำอะไรมันเชื่อมกรรมที่ทำแล้วให้มีผลทั้งหมดนะถ้าพอใจในเราพอใจแค่อยู่แค่เนี้ยเชื่อไหมว่านั่นแหละคือการไปดึงกรรมในอดีตเนี่ยมาให้ผลทั้งหมดมันเชื่อมกรรมและให้มีผลต่อไปเชื่อมภพให้มีภพต่อไปเชื่อมเกิดในครรภ์ให้ไปเกิดในครรภ์ต่อไปมานี้มาเกิดในครรภ์แล้วก็ไปเกิดในครรภ์ต่อไปหรือเชื่อมจากการเกิดในครรภ์เนี่ยให้ไปเกิดในไข่หรือก็เชื่อมจากเกิดในครรภ์ให้ไปเกิดในสิ่งสกปรกไหมเชื่อมแท้ที่เราทั้งหลายเนี่ยเกิดในครรภ์เชื่อมให้ไปเกิดนนโอปปาติกะแบบนรกเปรตก็ได้เชื่อมให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ได้เชื่อมให้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้เชื่อมให้ไปเกิดเป็นพรหมก็ได้เนี่ยอาศัยตัณหาใช่ไหมแต่ตัณหามันพาเชื่อมไว้อย่างเดียวนะเชื่อมไว้ในภพกำเนิดคติวิญญาณติติสัตวาสแต่ว่าไอตัวนำเกิดจริงๆคือกรรมนี่เราก็มาสอบสวนดูว่าตัณหาเนี่ยเราก็จำนนแล้วนะละไม่ได้หรอกนะจอมจำนนกันซะส่วนมากนะเมื่อจำนนก็มาดูกรรมเอานะว่าสมควรจะเกิดที่ไหนล่ะไม่รู้ว่าถ้ายังไม่ละตัณหาก็ถามว่าสมควรจะเกิดที่ไหนนะก็บอกว่าโดยรวมๆแล้วชาติตระกูลนี่ถือทางพ่อใช่ไหมนะว่าแต่ตระกูลสูงตระกูลต่ำนี่โดยทั่วๆไปก็ถือทางพ่อเป็นเกณฑ์แต่การเกิดนี่ถือเอาทางแม่ตัณหาเนี่ยนำเกิดอย่างเดียวแต่ว่าเกิดในภพใดเนี่ยกรรมเป็นตัวจัดแจงนะถ้าผู้ที่มีสุจริตกรรมทางกายทางวาจาทางใจไว้ดีก็สุคติก็หวังได้แต่ถ้าทุจริตทางกายวาจาล่ะ มาอยู่เนี่ยเสียงอะไรบังไปเสียงจักจั่นจิ้งหรีดเรไรเสียงสัตว์เดรัจฉานแมลงโอ้ยตัวย่องย่องตัวยาวยาวเห็นมีให้เห็นหมดเลยนะแสดงว่านั่นเป็นผลของกรรมที่ไม่ใช่บุญเห็นไหมกรรมที่ไม่ใช่บุญแต่ขณะเดียวกันการวินิจฉัยถึงกรรมที่จะให้ผลนำเกิดในสถานที่ต่างๆก็ดูจากเจตสิกที่เป็นกุศลและอกุศลแวดล้อมเนี่ยนะเจตสิกที่เป็นกุศลอกุศลแวดล้อมถ้าริษยาเจตสิกเกิดนำเกิดเนี่ยอะไรจะเกิดริษยามากตระกูลต่ำเนี่ยนะริษยามากเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีเดชไม่มีอำนาจอะไรนะไม่มีคนนับหน้าถือตาถ้าริษยานำหน้าถ้ามานะมากตระกูลต่ำตระกูลต่ำถ้าโทสะมากรูปไม่หล่อรูปไม่สวยเนี่ยนะตรณีมากยากจนยากจนเอานี่เนี่ยนะถ้าทีน่ามิท่ามากนำเกิดก็โอ้โหเรียกว่าแมวเซาเลยนะนิ่งก็เป็นหลับแล้วขยับก็หากินต่อเนี่ยนะตระกูลเนี่ยถ้าโทสะเป็นบริวารไปเบียดเบียนสัตว์มากพบหน้าก็เขามีอะไรนะคนอื่นเขาดีหมดเรามันป่วยทุกเรื่องเลยนะคิดถึงหัวก็ปวดหัวคิดถึงฟันก็ปวดฟันคิดถึงตาก็ปวดตาคิดถึงแขนก็ปวดแขนคิดถึงขาก็ปวดขาคิดถึงเข่าก็ปวดเข่าคิดถึงท้องก็ปวดท้องนะคิดถึงหัวใจก็เป็นโรคหัวใจคิดตรงไหนมันก็โรคทั้งหมดนะนะหรือบางทีคิดถึงตาเขามีตาแต่เราบอดอย่างเงี้ยเราหนวกเราพิการโดยประการต่างๆเนี่ยนะปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยโอ้ตันหามพาเชื่อมให้เกิดได้หมดอ่ะแต่ว่าที่เกิดนะสถานที่ต่างๆก็แล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำกุศลกรรมไว้ดีก็เกิดดีแต่เกิดดีนะเช่นมาเป็นมนุษย์เนี่ยไปพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วได้สมปรารถนาก็ยิ้มแป้แต่เมื่อสิ่งนั้นเสียไปเป็นยังไงก็เดือดร้อนเนี่ยนะก็ขนาดเป็นมนุษย์ยังทุกข์ร้อนขนาดเนี่ยนะจะกล่าวไปยายถึงต่ำพบที่ต่ำกว่านี้เทวดาก็เดือดร้อนนะเทวดานี่เขาจะเสียใจมากขึ้นเมื่อเขารู้ว่าเขาจะตายเนี่ยนะไอตอนที่อยู่ดีมีสุขก็ไม่เท่าไรหรอกเนี่ยนะก็สบายมีความสุขไปแต่ถ้ารู้ว่าจะหมดบุญจากเทวดาล่ะดิ้นเร่าๆแล้วคะนี่นะแต่เทวดาบางพวกที่มีบุญหน่อยนี่เขาจะรู้ว่าเขาจะเกิดที่ไหนถามว่าถ้ารู้ว่าเกิดในนรกเนี่ยเป็นไรถ้ามีเหงื่อจะผุดเม็ดเท่าไหร่ดีเม็ดข้าวโพดอ่ะนะพุดเต็มตัวไปหมดเลยนะโอ้ยตนรกอ่ะเขาบอกว่ามีข้าราชการผู้ใหญ่หนึ่งก็ถูกปปปเนี่ยนะตรวจโอ้โหก็เดือดร้อนมากอ่ะเที่ยวไปตามวัดต่างๆเพื่อจะให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้นั่นนะเออว่ากันนั่นนะก็แสดงว่าพอจะเสียจะสูญจะเสียก็เดือดร้อนนะนะอันนี้คือปกติของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าจะสูญเสียลาภสูญเสียยศสูญเสียคำสรรเสริญจะสูญเสียความสุขไปนี่ก็ทุกข์ร้อนกันเร่าร้อนกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นโลกธรรมจริงๆอ่ะนะมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีนินทาก็จะได้รับการสรรเสริญเนี่ยนะแต่ว่าขณะใดที่ได้ยศได้ลาภได้รับคำสรรเสริญได้ความสุขโดยมากอะไรเกิดสมุทัยสัตว์ก็เกิดใช่ไหมถ้าตอนที่เสื่อมลาภเสื่อมยศอ่ะอะไรเกิดทุกขสัตว์ก็เกิดขึ้นเนี่ยนะฉะนั้นสองคาถาที่กล่าวไปก็เน้นทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เดี๋ยวคาถาต่อไปจะกล่าวถึงมรรคสัตว์หรือโดยเฉพาะนิโรธสัตว์เนี่ยนะที่กล่าวไปในสองสัจจะแล้วนะคือทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เนี่ยนะอัสสาทคาถาแรกที่บอกว่าเมื่อปรารถนากามแล้วได้สมหวังก็อิ่มใจดีใจอันนี้เป็นประกาศสมุทัยสัตว์ทีนี้ถ้าหากว่ากามที่ตัวเองปรารถนามุ่งหวังนั้นน่ะเสียหายสูญหายไปอันนั้นก็เสียใจอันนี้เป็นทุกขสัตว์ได้นี่มากล่าวถึงมรรคสัตว์กับนิโรธสัตว์เน้นมรรคสัตว์แต่วันนิสรณะนะการสลัดออกจากกามว่าผู้ใดย่อมเว้นขาดจากกามทั้งหลายเหมือนบุคคลเว้นขาดหัวงูด้วยเท้าผู้นั้นเป็นผู้มีสติย่อมล่วงพ้นตัณหาอันชื่อว่าวิสัตติกานี้ในโลกเสียได้เราเว้นขาดกามเนี่ยนะละกามเว้นกามเนี่ยเหมือนกับเห็นว่ากามเนี่ยเหมือนหัวงูอย่างนั้นนะถ้าเว้นได้อย่างนั้นน่ะไม่คล้องได้ขนาดนั้นก็พ้นตัณหาแต่ว่าเว้นด้วยสตินะผู้ที่มีสติเนี่ย เว้นอย่างนี้ได้ก็จะถึงความพ้นทุกข์คำว่าเว้นขาดเป็นชื่อของสมถวิปัสสนาและอริยมรรคเนี่ยนะมันมีสติก็คือหมายถึงอริยมรรคนั่นเองล่วงพ้นตัณหาก็หมายเน้นที่นิโรธสัจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เว้นขาดจากกามเป็นผู้มีสติล่วงพ้นตัณหาอย่างนี้แหละเรียกว่านิสรณะการสลัดออกจากกามซึ่งพระสารีบุตรนิเทศว่าคำว่าผู้ใดเนี่ยนะคือผู้เช่นใดผู้ประกอบอย่างใดผู้ตั้งไว้อย่างใดผู้มีประการอย่างใดผู้ถึงฐานะอย่างใดผู้ประกอบด้วยธรรมะใดจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคฤหัสถ์บรรพชิตเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยนะคือที่บอกว่าผู้ใดเว้นขาดกามเนี่ยนะผู้ใดใครก็ได้อะถ้าปรารถนาถึงความพ้นทุกข์อ่ะนะกามก็แบ่งเป็น2ใช่มั้ยอย่างที่กล่าวไปคือวัตถุกามกับกิเลสกามวัตถุกามก็คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาทุกชนิดเรียกว่าวัตถุกามตัวตัณหาที่พอใจทั้งหลายพวกนี้เป็นกิเลสกามเพราะโดยกิจวัตถุกามเนี่ยนะโดยกิจนี่ทำไงปริญญากิจเนี่ยนะทำยาตะปริญญาตีรณะปริญญาส่วนกิเลสกามนั้นปหานะปริญญาเนี่ยนะคือถ้าโดยปริญญาสามอ่ะนะวัตถุกามเป็นโดยยาตะปริญญากับตีรณะปริญญาส่วนกิเลสกามนั้นปหานะปริญญาคือละวิปลาสในวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเองคำว่าเว้นขาดจากกามเนี่ยแบ่งออกเป็น2 อย่างเนี่ยคือเว้นโดยการข่มไว้กับเว้นโดยการตัดขาดคำว่าเว้นโดยการข่มในที่นี้เนี่ยหมายถึงข่มด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนี่ก็มาดูการข่มด้วยวิปัสสนาก่อนการข่มด้วยวิปัสสนาก็คือผู้เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบด้วยโครงกระดูกเพราะอัตถะว่าเป็นของมีความยินดีน้อยย่อมเว้นขาดจากกามทั้งหลายอย่างเงี้ยโดยการข่มไว้คือกามเนี่ยนะมันเหมือนกับโครงกระดูกที่เหมือนกับโครงกระดูกเนี่ยเรานึกถึงมีคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดเขาจะกำลังชำแหละเนื้ออยู่เนี่ยนะมีสุนัขพร้อมโซตัวหนึ่งอ่ะมันหิวมาวิ่งใกล้ๆแถวนั้นอ่ะนะถ้าไม่ให้มันกินอะไรเนี่ยมันจะต้องขโมยเนื้อแน่คนฆ่าโคผู้ฉลาดก็เลยชำแหละเอากระดูกชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปคลุกกับเลือดแล้วก็โยนให้มันเนี่ยนะมันก็หันไปแทะกระดูกอยู่นั่นแหละนะชั้นใดสัตว์ทั้งหลายที่เพลิดเพลินติดข้องในวัตถุกามทั้งหลายก็เหมือนกันไปแทะเนี่ยนะมีใครแทะกับอะไรอิ่มบ้างเอาไม่มีอิ่มสักอย่างอ่ะนะแทะบ้านเนี่ยอิ่มไหมนอนอยู่กับบ้านเนี่ยทำยังไงจะได้อิ่มจริงๆอ่ะไม่อิ่มอยู่กับวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะที่น่าพอใจทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนโครงกระดูกทั้งนั้นไม่ได้ไปแทะอิ่มอะไรจริงๆหรอกดูทีวีจนอิ่มเนี่ยใครดูอิ่มบ้างเอาตอนแรกก็ดีใจจะเปิดพับนะเปิดปลายชักเมื่อยตาล้าตาแล้วก็ไม่ได้อิ่มอะไรจริงๆอะไรนะดูหนังฟังเพลงก็เหมือนกันเที่ยวไปที่ไหนก็เหมือนกันเนี่ยนะฉะนั้นความสุขของที่ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุเหล่านั้นเนี่ยน้อยแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมีมากกว่าเดือดร้อนมากกว่าเพราะสิ่งนั้นนั้นสิ่งใดที่เราดีใจพอใจเนี่ยแสวงหาสิ่งนั้นถามว่าเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนจึงจะได้สิ่งนั้นไอ้กว่าจะได้ก่อนนะแล้วรักษาอีกล่ะรักษาสิ่งนั้นดูแลสิ่งนั้นเนี่ยอย่างเช่นมีร่างกายเนี่ยเราก็ดีใจกันเต็มที่ใช่ไหมไอ้ทุกข์ร้อนเพราะบริหารร่างกายนะที่เรามีร่างกายจริงๆเรามีความสุขหน่อยเดียวนะมีร่างกายเลยนะมีความสุขไม่มากนักหรอกแต่ความทุกข์ที่มีเนี่ยนะในการบริหารกายเนี่ยมีมากกว่าใช่ไหมความทุกข์ในการบริหารร่างกายเนี่ยตั้งแต่เช้าจรดเย็นทำทุกอย่างเพื่อจะบริหารกายเนี่ยแหละดูแลกายเนี่ยหากับพลิงกระหารให้กายนะทำเพื่ออาหารใช่ไหมหาผัสสะอาหารให้กายอ่ะเช่นหาที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มให้มันนะหามโนสัญเจตนาอาหารหาเรื่องให้มันคิดมันพูดมันทำหรือหาวิญญาณอาหารรับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนั้นที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็แสวงหาอาหารอยู่อย่างนี้เนี่ยนะความสุขที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้น้อยมากอาหารก็อร่อยตรงผ่านอันที่ปลายลิ้นอยู่หน่อยเดียวใช่กว่าจะมาเป็นอาหารเนี่ยทุกข์ขนาดไหนกลืนเข้าไปในท้องแล้วนะหลังจากนั้นก็เดือดร้อนอีกแล้วมีอร่อยฉาบอยู่หน่อยเดียวตรงแผ่นลิ้นเท่านั้นแหละนะพอทวารโผฏฐัพพะก็เหมือนกันตอนอิ่มพอดีก็มีความสุขนะหิวเดี๋ยวก็พร่องเดี๋ยวก็เกินเดี๋ยวก็พร่องเดี๋ยวก็เกินก็เดือดร้อนนะเพราะ ผู้ที่พิจารณาว่าวัตถุทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่น่ายินดีเนี่ยนะก็ไม่ปฏิเสธว่ามันไม่อร่อยแต่มันอร่อยน้อยเหมือนอะไรเหมือนโครงกระดูกเนี่ยนะที่เราถ้าเราไปติดเราไปเพลิดเพลินไปติดใจในวัตถุนั้นเนี่ยนะไม่ต่างอะไรจากสุนัขที่ไปแทะโครงกระดูกเนี่ยนะทีนี้อันนี้อย่างหนึ่งนะการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะว่าวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยอร่อยน้อยหรือมีความน่ายินดีน้อยเหมือนโครงกระดูกนี่คือการเจริญวิปัสสนาอัตถธรรมมหานิเทศท่านบอกว่าการพิจารณาอย่างนี้คือการเจริญวิปัสสนาอันวิปัสสนาเนี่ยเป็นการที่มีปัญญาเข้าไปพิจารณาถึงทุกข์ถึงโทษถึงภัยของวัตถุกามถึงจะมีความอร่อยอยู่ในนั้นแต่ว่ามันน้อยมากถึงจะน่ายินดีก็ยินดีน้อยมากเนี่ยปลูกดอกไม้งามๆสวนดอกไม้เนี่ยในการดูแลการรดการพรวนดินเนี่ยลำบากขนาดไหนใช่ไหมก็ดูดอกไม้อยู่หน่อยเดียวนะที่เหลือก็เหน็ดเหนื่อยทั้งนั้นเนี่ยนะผู้ที่พิจารณาเห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเพราะอัตถว่าเป็นของสาธารณะแก่ชนหมู่มากย่อมเว้นขาดกามทั้งหลายโดยการข่มไว้คือเห็นว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะที่น่ายินดีเนี่ยเหมือนกับชิ้นเนื้อเหมือนว่ามีนกอยู่ตัวหนึ่งมันไปโฉบไปขโมยนะสมมติว่าอีกาตัวหนึ่งไปขโมยได้ชิ้นเนื้อก้อนโตเลยก้อนเท่ากับปั้นอย่างเงี้ยนะก็โฉบไปนะไอ้นกตัวอื่นมาบอกแบ่งกินมั่งสิไม่ได้ฉันเป็นคนไปหามานะไม่ให้หรือตัวอื่นก็ตีซะร่วงเลยนะบินไปเนี่ยนะตัวเองมัวแต่คาบเนื้อมันไปตีเขาไม่ได้ใช่ไหมมัวแต่คาบเนื้อข้างนอกก็ตีก็ร่วงอ่ะนะเนื้อก็ตกลงมาไอตัวใหม่ที่ไอตัวนี้ก็ไอที่คาบไว้นะก็สะบักสะบอมก็คายออกไปไอตัวใหม่เอาอีกนะก็มาคาบนี่มันก็ถูกตีจนสะบักสะบอมเนี่ยไปอย่างนี้นะวัตถุกามในโลกนี้ก็เหมือนกันนะใครที่มีวัตถุกามมากใช่ไหมกว่าจะหามาก็ไปตีผู้อื่นจนสะบักสะบอมอ่ะนะตัวเองก็มาครองไว้นะพอตัวเองครองไว้ก็ถูกคนอื่นก็ตีจนสะบักสะบอมก็ต้องขายอันนั้นออกไปเนี่ยนะจริงนะที่ผู้การเราอ่ะที่ดินเนี่ยมันเปลี่ยนมือมากี่เจ้าแล้วนะโฉนดเนี่ยนะโอ้ยปั๊มประวัติมาไม่รู้ผ่านมากี่เจ้าต่อกี่เจ้าเพราะอะไรมันคนที่มีมันต้องขายออกไปนะขายเจ้าใหม่ก็มารับต่อแล้วก็ขายออกไปเจ้าใหม่รับต่อก็อยู่อย่างนี้แหละถ้าไม่ยอมคายอะไรเกิดขึ้นก็ถูกตีจนสะบักสะบอมอ่ะนะในที่สุดก็ต้องคายอ่ะคายด้วยอะไรมีตายจากไหมล่ะก็ตายจากไปจนได้นั่นแหละนะสรุปแล้วต้องคายอีกนะเจ้าใหม่ก็มาเอาไปอีกมีแล้วก็เดือดร้อนอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกามเนี่ยมันเหมือนกับชิ้นเนื้อมันเป็นที่แย่งชิงกันเหมือนกับอะไรก็ตามเออถ้าเป็นของดีนะมันจะแย่งชิงกันทุกเรื่องคิดดูนะอย่างสมัยเนี้ยเขาสมมติว่าเขารับสมัครครู2คนนะเข้าสมัครสอบเท่าไหร่สอบแข่งนะเป็นพันอ่ะบางทีก็จะเป็นหมื่นอ่ะเอาแค่ 2-3 คนเนี่ยนั่นแหละโอ้ยคิดดูนะไปแย่งชิงกันขนาดไหนใช่ไหมกว่าจะได้เนี่ยกว่าจะได้เนี่ยพันมันแย่งชิงกันจริงๆอ่ะนะก็เรียกว่ายิ่งแบบกีฬาเนี่ยนะแย่งชิงไอ้ถ้วยอ่ะแล้วโอ้ยกว่าจะได้ใช่ไหมแย่งชิงถ้วยเหน็ดเหนื่อยแทบตายอย่างมวยใช่ไหมแย่งชิงเข็มขัดกันเนี่ยนะโอ้ยแทบตายอ่ะรักษาไว้เถอะใครรักษานานก็โอ้โหบวมหมดอ่ะสะบักสะบอมกันหมดอ่ะบ้านที่ดินก็เหมือนกันนะการประกอบธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะใครอุ้มไม่มากข้าวไม่มากเดี๋ยวคนอื่นก็มาตีละตีซ้ายตีขวาขนาบหน้าขนาบหลังตำแหน่งนายกนี่มีใครลงสวยบ้างอ่ะเห็นไหมถูกตีซะร่วงอ่ะแต่ละเจ้าที่ขึ้นไปคาบตำแหน่งอันนั้นเอาไว้เนี่ยนะก็เป็นลักษณะนั้นว่าโอ้โหเป็นที่แย่งชิงเป็นที่หวงแหนเป็นที่ยึดถือของสัตว์จริงๆเหมือนชิ้นเนื้อนะปล้นกันชิงกันเอาทะเลาะกันเอาอ่ะนะอย่างนี้ก็เป็นการเจริญวิปัสสนานะพิจารณาเห็นว่ากามนะคือสิ่งที่น่ายินดีทั้งหมดทั้งความยินดีเหมือนกับชิ้นเนื้อมันเป็นที่แย่งชิงกันน่ะผู้เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบหญ้าเพราะอัตถาว่าเป็นของตามเผาก็ย่อมเว้นขาดจากกามโดยการข่มไว้สมัยเด็กๆเมื่อก่อนเนี่ยนะจะชอบถือไอ้ไม้ลำปอเนี่ยมาจุดไฟแล้วก็เดินถ้าเดินถือทวนลมนะอะไรจะเกิดลมมันก็จะพัดปลิวก็ตกใส่ตัวใช่ไหมหรือเอาหญ้าคาเนี่ยหญ้าคามามัดเป็นคบอ่ะนะแล้วก็ถือเดินทวนลมดูเถอะถ้าถือไปเรื่อยๆๆๆๆเนี่ยนะต้องปล่อยใช่มั้ยถามว่าถ้าไม่ปล่อยทำไงมันก็เผามืออ่ะนะฉันใดเนี่ยวัตถุกามทั้งหลายที่เรามีอยู่นะลองไม่ปล่อยดูสิครับลองไม่ปล่อยดูนะ สมมตินะเขาบังคับว่าแกต้องอยู่บ้านนี้500ปีสมมตินะโอ้โหอยู่ไหวมั้ยผุมันพังก็ต้องอยู่นะบอกโอ้โหรถเกะสมมตินะเรามีอายุ10ปีเนี่ยนะเขาออกรถให้1คันเนี่ยดีใจแย่เลยใช่ไหมบอกชีวิตนี้แกต้องอยู่กับรถคันนี้ตลอดไปโอ้โหคันเดิมเนี่ยนะ10ปีก็ตกรุ่นแล้วใช่20ปีเนี่ยนะโอ้โหชักไม่ไหวแล้วนะมันล้าสมัยที่สุดแล้วนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็จะเป็นลักษณะนั้นวัตถุแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เราพอใจเนี่ยถ้าไม่ปล่อยดูเหอะอะไรจะเกิดเมื่อเช้าคุณบุญชูเล่าอะไรมีรถคันหนึ่งใช้ไปใช้ไปใช้ไปในที่สุดก็ต้องปล่อยอ่ะถ้าไม่ปล่อยมันไหม้อ่ะทำไมต้องปล่อยอ่ะมันผุไปพังไปอ่ะนะจะวิ่งรถผุๆวิ่งไปถ้าล้อหลุดจะทำไงอ่ะก็ต้องปล่อยก่อนนะถ้าไม่ปล่อยมันจะเผาเอาอ่ะร่างกายนี้ก็เหมือนกันให้อยู่สักอีกคนละ5-60ปีเอาไหม5-60ปีข้างหน้าดูแลขันอันนี้ต่อไปร้อยกว่าปีนะก็เท่าไรเองก็120ปีเท่านั้นเองนะไม่ไหวนะกระโผลกกระเพลกเต็มทีอ่ะก็บอกให้อยู่กับฟันชุดนี้อีกร้อยกว่าปีเนี่ยทำไงบริหารยังไงนะเหงือกเนี่ยโอ้ยยุ่งไปหมดอ่ะรวนไปหมดอ่ะแล้วห้ามถอนด้วยนะให้ดูแลต่อไปอย่างนี้แหละโอ้ยจะเดือดร้อนขนาดไหนกายนี่ถ้าไม่ปล่อยเนี่ยทุกแน่เผาแน่ทุกเรื่องทุกเรื่องนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยถ้าไม่ปล่อยนะสมมติถ้าคนที่เราพอใจที่สุดเนี่ยนะสมมติอ่ะโอ้เขาอยู่แล้วเขาตายจากเราไปถามว่าเราต้องปล่อยไหมถ้าไม่ปล่อยเดือดร้อนแน่นะขึ้นอืดอยู่ต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวก็เน่านอนก็ช้อนชัยอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ปล่อยมันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันเหม็นน่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยนะจำเป็นต้องปล่อยบอกถ้ายิ่งในร่างกายของเรานะอะไรที่มันควรจะขับถ่ายออกถ้ามันไม่ออกอะไรจะเกิดเช่นปวดปัสสาวะเนี่ยนะไม่ได้ปัสสาวะเนี่ยอะไรจะเกิดโอ้ยก็ทุกข์ใช่ไหมปวดอุจจาระเนี่ยนะแล้วมันไม่ถ่ายยังไงนะมันก็ทุกข์อีกนะมีท้องแล้วไม่คลอดลูกสักทีอย่างนั้นนะแช่อย่างนั้นนะเก็บไว้นะถามมันจะทุกข์ขนาดไหนหรือของที่เราอมมาไว้นะเรามันไม่อร่อยอ่ะเราจะคายแล้วมันคายไม่ได้อะไรจะเกิดเนี่ยนะพวกนี้ทั้งหลายแหละเนี่ยนะถ้ามันติดอยู่ถ้าไม่ปล่อยเนี่ยโอ้โหทุกข์ขนาดนั้นวัตถุกามแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เรามีอยู่นะถ้าไม่ปล่อยเนี่ยมันเผาแน่นะเผาจนทุกข์อ่ะนะก็ติดข้องในบ้านตายแล้วเกิดไปอะไรก็แล้วแต่นะถ้าบาปให้ผลก็จิ้งจกตุ๊กแกเฝ้าอยู่นั่นน่ะเอาไม่เกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเฝ้าตู้เซฟอย่างเงี้ยนะหรือเกิดเป็นโอ้ติดบ้านมากเกิดเป็นมดเป็นปลวกจะกินบ้านไปให้หมดเลยนะก็ฉีดยาตายหมดละมันก็แต่ข้องวัตถุใดๆก็เกิดแถวๆนั้นน่ะนะติดในผมมากเกิดเป็นเหาอยู่บนผมเน้อแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ก็ถ้าผู้ใดไม่ยอมปล่อยนะเผาแน่แล้วก็บอกว่ากามทั้งหลายเนี่ยเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงเพราะอาถาว่าเป็นของให้เร่าร้อนมากผู้พิจารณาอย่างนี้ก็เว้นขาดได้อย่างที่กล่าวไปนะอย่าลืมว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาว่าพิจารณากามเนี่ยเหมือนหลุมฐานเพลิงแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะสมมติพูดทั่วไปสำหรับคนที่บุญน้อยทั้งหลายแล้วเนี่ยนะกว่าจะได้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนอ่ะกว่าจะได้รถคันหนึ่งกับเขาเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยนะสมัครถามกว่าจะมีงานอยู่เนี่ยเหนื่อยขนาดไหนประกอบอาชีพแต่ละอย่างนี่มันเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนชาตินี้ก็เหนื่อยเต็มทีแล้วนะมีแม่บ้านเนี่ยคนหนึ่งโอ้ยเลี้ยงดูเนี่ยเหนื่อยขนาดไหนคิดดูนะมีพ่อบ้านคนหนึ่งเนี่ยล้างจานให้เขากี่รอบเอาคิดดูวันหนึ่งล้างกี่ทีอย่างเงี้ยนะเช็ดบ้านให้เขาใช้กี่ครั้งอ่ะนะก็คิดดูนะใครที่มีทั้งหลายแหละมันเดือดร้อนอ่ะชาตินี้ก็เหงื่อแตกพลักกันทั้งนั้นนะเสร็จแล้วถามว่าที่ทำทั้งหมดทำด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วใครจะตกนรกอ่ะคะนี่ตัวเองอ่ะนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละเหมือนหลุมฐานเพลิงใช่ไหมชาตินี้ก็ร้อนเร่าร้อนอยู่นิ่งๆไม่ได้นะคนมีครอบครัวนี่อยู่นิ่งไม่ได้เกิดบอกนึกอยากจะพักวันหนึ่งทำไม่ได้หรอกเนี่ยนะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้หรอกเพราะมันอ่ะนะขันห้าบวกขันห้าได้อีกห้าขันบวกกันมากขึ้นทีละ5ทีละ5ทีละ5บางคนมี10คนนี่ก็50ขันเนี่ยนะเลี้ยงไว้เถอะแต่ละขันแต่ละขันก็คนมีกิเลสทั้งนั้นมาอยู่ด้วยกันน่ะนะเรียกว่าไอ้เราก็มีกิเลสไปหาคนมีกิเลสมาอยู่ร่วมแล้วก็เกิดคนมีกิเลสขึ้นมาอีกอ่ะนะโอ้มันจะเดือดร้อนขนาดไหนเราก็มีโรคอยู่แล้วหาคนมีโรคมาอยู่ด้วยแล้วก็เกิดลูกที่มีโรคขึ้นมาอีกก็ดูแลไปนะเนี่ยโรคเลี้ยงโรคบรรเทาโรคขันเลี้ยงขันบรรเทาขันไปงั้นน่ะมันจะเดือดร้อนขนาดไหนชาตินี้เนี่ยและที่เลี้ยงดูกันโดยมากไม่ค่อยมีใครทำด้วยกุศลจิตไม่ทำด้วยราคะตอนพอใจก็ราคะตอนไม่พอใจก็โทสะทั้งคู่ก็โมหะตามเดิมนั่นแหละ เนี่ยนะราคะโทสะโมหะนะเจตนาก็เป็นเหตุแห่งกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตในที่สุดเนี่ยนะตายก็อบายทุกขติวินิบาตเหมือนเราที่มานั่งฟังเสียงเด็ดสัตว์เดรัจฉานร้องเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นผลของการเพลิดเพลินในกามเนี่ยนะนี่เป็นผลของการติดข้องในกามถ้าอดีตชาติเขาไม่ข้องในกามนะเขาไม่ปฏิสนธิเกิดเหล่านี้หรอกเกิดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หรอกนี่ก็เพราะเป็นโทษของการติดข้องในวัตถุกามด้วยอำนาจกิเลสกามนี่แหละทำให้มันเดือดร้อนทุกข์ร้อนกามทั้งหลายจึงเหมือนหลุมฐานเพลิงร้อนทั้งโลกนี้ด้วยร้อนทั้งโลกหน้าด้วยเนี่ยนะมีสวนให้สักสวนหนึ่งแล้วต้องดูแลเองเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนมีสวนหย่อมต้องดูแลเองสักสวนหนึ่งโอ้ยเดือดร้อนขนาดไหนถ้าแมลงมากัดอ้าวที่มาของปานาติบาตอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นที่เราร้อนทั้งชาตินี้ด้วยร้อนทั้งชาติหน้าด้วยนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็ผู้พิจารณาอย่างนี้มากๆก็เรียกว่าละโดยการข่มไว้หรือพิจารณาว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเรียกว่าปรากฏชั่วเวลาเล็กน้อยเนี่ยนะฝันเนี่ยนะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยต่างอะไรจากฝันแต่ละแห่งที่เราไปต่างอะไรจากฝันสิ่งที่เราเคยเห็นมาเนี่ยต่างอะไรจากฝันนะสิ่งที่เราเคยได้ยินเคยรับรู้เคยรับกระทบแต่ละทวารสิ่งที่เรานึกคิดสิ่งที่ผ่านมานะสถานที่แต่ละแห่งแต่ละแห่งที่ไปเหมือนฝันทั้งนั้นเลยเพราะว่าเอ้าสมมติว่าเราเคยหนุ่มเคยสาวเนี่ยนะตอนนี้เอามาดูให้หน่อยสิเป็นยังไงดูไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะมันเหมือนฝันน่ะคิดเอาเท่านั้นแหละพันชีวิตในแม้กระทั่งขณะนี้เดี๋ยวก็จะเป็นฝันของขณะต่อไปใช่ไหมชีวิตขณะต่อไปก็จะเป็นฝันของขณะต่อไปอีกนะชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยฝันถึงอดีตบ้างฝันอนาคตบ้างสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันก็คืออยู่ในโลกแห่งความฝันฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความฝันก็ปรากฏชั่วเวลาเล็กน้อยเนี่ยนะของฝันน่ะนะมันไม่ได้ยั่งยืนอะไรหรอกไม่มีใครอยู่ในโลกแห่งความฝันได้ตลอดไปอ่ะแต่ละอย่างที่ฝันก็ชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวทั้งนั้นแหละมันก็แปลว่าปรากฏชั่วเวลาเล็กน้อยนะมันแม้กระทั่งชีวิตของเราก็เหมือนความฝันทุกสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องก็เหมือนกับความฝันนะฝันว่าเคยอยู่เชียงใหม่แล้วก็ฝันว่าจะไปเชียงใหม่อีกใช่มั้ยก็อยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยความฝันจริงๆนะคุณจูนะนี่ต่อไปนะว่าผู้ที่เว้นขาบคือผู้ที่เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนของขอยืมเพราะอัตถะว่าเป็นไปชั่วการที่กำหนดย่อมเว้นขาดจากกามได้นะพิจารณานะว่ากามทั้งหลายที่เรามีอยู่นะชั่วของขอยืมนะร่างกายของเรามีกำหนดใช่ไหมกำหนดนะว่าจะต้องส่งคืนเขาอ่ะก็เราไปยืมมหาภูตรูปมาใช้ยืมอาโปยืมเตโชยืมวาโยธาตมาใช้อ่ะก็ยืมธาตุสี่มาใช้อ่ะนะเพราะฉะนั้นในที่สุดก็จะต้องทิ้งธาตุสี่ออกไปยืมความสุขมาเนี่ยก็แสดงว่าจะต้องหมดความสุขออกไปนะยืมความสุขยืมความทุกข์ยืมขันธ์5นะยืมมันของสิ่งเหล่านี้ก็ยืมก็ทุกอย่างมีช่วงกำหนดเวลาหมดเลยไม่มีอะไรที่จะเลยกำหนดเลยเวลาเนี่ยนะมันของขอยืมมาทั้งนั้นแหละนะมีอะไรบ้างที่เหมือนกับเหมือนเราของเราจริงๆอ่ะโยมคนหนึ่งก็บอกว่าเงินในท้องมันของเราในกระเป๋าไม่รู้มันของใครก็งั้นก็ทำมากินจริงๆอ่ะนะถ้าเอาของสิ่งนั้นมาใช้ได้จริงอ่ะนั่นจึงจะเรียกว่าของเราถ้าใช้ไม่ได้จริงมันไม่ใช่ของเราก็ว่างั้นก็ยังจริงๆไอ้ที่ว่าเรามันก็ชั่วคราวอีกนั่นแหละนั่นมันก็แค่ฝันฝันว่าเคยอิ่มอาหารเนี่ยนะฝันว่ากินอิ่มฝันว่านอนหลับเนี่ยนะตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะชีวิตที่ไปเดี๋ยวก็จะฝันอยู่ในโลกแห่งความฝันนะแล้วก็แต่ละอย่างก็สรุปว่าของขอยืมอ่ะนะยืมเนี่ยจะต้องทุกอย่างที่เรายืมเนี่ยมีกำหนดเวลาจะต้องจ่ายจะต้องสละคืนออกไปทั้งหมดอ่ะนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของขอยืมผู้ที่เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนผลไม้มีผลดกนะผลไม้มีผลดกมันเป็นยังไงก็คือมีสมมติว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งโอ้โหเป็นต้นใหญ่มากสูงมากผลเนี่ยเต็มไปหมดเลยไอ้ชายคนหนึ่งมาเห็นเข้าเออผลไม้นี่มันกินได้อร่อยดีนี่แต่ว่าลูกตกไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไอ้เราก็ปีนขึ้นต้นไม้เป็นเนี่ยปีนขึ้นไปเลยนะไปเก็บนั่งกินสบายอยู่บนนั้นใช่ไหมไอ้คนหลังแบกขวานมาด้วยไปเห็นเออนะผลไม้กับผลดกมีตกร่วงมาให้เรากินเลยไอ้เราก็แบกขวานมาต้นไม้ก็ขึ้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยฟันมันเลยเห็นไหมก็ปากโป๊กโป๊กโป๊กโป๊กเข้าไปเนี่ยไอ้คนข้างบนเนี่ยทำไงอ่ะถ้าอยู่นะถ้าอยู่ต่อเนี่ยถ้าล้มพร้อมกับต้นไม้อะไรจะเกิดขึ้น ไม่ตายก็ทุกปางตายนั่นแหละกามทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนะถ้าเรายึดในวัตถุนั้นๆโดยที่ด้วยอภิชากับโทมนัสเนี่ยด้วยราคะโทสะถ้าไม่ปล่อยตกนรกแน่วัตถุไหนบ้างที่เรามีแล้วไม่ทำให้เราตกนรกเลยนะมีไหมมีเพราะโดยมากสัตว์เนี่ยไปล่วงกรรมบถในเกือบทุกอย่างที่ไปเกี่ยวข้องไม่ล่วงกรรมบถเพราะปานาติบาตก็อทินนาทานไม่อทินนาทานก็กาเมไม่กาเมก็มุสาวาทไม่มุสาวาทก็พุสวาจาเพราะทุกอย่างมันไปล่วงกรรมบถได้หมดอ่ะอันถ้าหากว่าผู้ใดไม่ปล่อยนะถ้าล้มไปพร้อมกับสิ่งนั้นเนี่ยนะสำนวนว่าพอใจไหมถ้าจะมีแม่บ้านเป็นอารมณ์ก่อนตายเอานะดีใจไหมจะมีพ่อบ้านเป็นอารมณ์ก่อนตายนะเอาไม่มีลูกเป็นอารมณ์ก่อนตายเนี่ยเอาไหมเอ้าก็เลี้ยงกันยังดีเนี่ยทำไมไม่เอาอ่ะก็น่าจะเอาใช่ไหมพอใจไม่มีบ้านหลังที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นอารมณ์ก่อนตายไม่เอาอีกเนี่ยอาหารที่เราทานทุกมื้อไปเป็นอารมณ์ก่อนตายก็ไม่น่าสนใจอีกใช่ไหมแสดงว่าเอ๊ะทำไมอย่างนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายึดติดข้องในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตายไปรู้ว่าไปไม่ดีแน่นะเรียกว่าล้มพร้อมกับอารมณ์นั้นที่แสวงหาทุกอย่างเนี่ยนะไปไม่ค่อยดีแน่นอนอ่ะนั้นก็แบบเหมือนผลไม้มีผลดกอ่ะนะเพราะใครที่ไม่ยอมลงไม่ยอมปล่อยจากวัตถุกามเนี่ยเดือดร้อนแน่เนี่ยนะตายเพราะติดข้องในบ้านตายเพราะติดข้องในที่ดินตายเพราะติดข้องในลูกในบุตรในภริยาในสามีในทาสกรรมกรคนใช้ที่ทำงานทั้งหลายแหล่เนี่ยไปไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นจะต้องรีบออกว่างั้นนะรีบลงรีบออกนะถ้าใครอยู่เฝ้าหมกมุ่นกับสิ่งนั้นก็ตายเป็นทุกข์แน่นอนนะเพราะฉะนั้นที่เห็นสัตว์ทั้งหลายอย่างเมื่อกี้เนี่ยสัตว์อะไรเหมือนกับท่อนไม้สักชิ้นหนึ่งเหมือนใบสนอ่ะงั้นเหมือนใบสนก็เป็นสัตว์อ่ะเหมือนเปลือกสนก็ยังเป็นสัตว์อีกนะสัตว์นี่มันวิจิตพิสดารเนี่ยเพราะอะไรเพราะติดข้องนั่นแหละเพราะความติดความข้องในวัตถุกามอ่ะทำให้ไปเกิดในที่นั้นนั้นอ่ะดีนะเขาบอกนรกกับเดรัจฉานไหนดีกว่ากันเนี่ยเดรัจฉานถ้าเราเจริญมุทิตาให้กับพวกนี้บอกโอ้มันดีกว่านรกตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะของเราถ้าติดข้องในวัตถุกามนะทำไมอบรมอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยไม่พ้นหรอกมาเป็นลูกหลานพวกนี้แหละพวกนี้แหละจะเป็นบรรพบุรุษของเราทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะถ้าเรายังติดข้องในกามอยู่ผู้ที่พิจารณาอย่างนี้มากๆก็เว้นขาดโดยการข่มได้เนี่ยนะผู้เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบและมีดเพราะอัตถาว่าเป็นของฟันย่อมเว้นขาดจากกามโดยการข่มไว้วัตถุทั้งหลายเนี่ยนะที่เราไปเกี่ยวข้องที่เราไปแสวงหาเหมือนมีดใช่ไหมมีดทำครัวเป็นยังไงใครไม่เคยถูกมีดบาดบ้างนั่นแหละวัตถุไหนที่เราไปเกี่ยวข้องแล้วไม่บาดใจเราบ้างมีไหมไม่บาดกายก็บาดใจอ่ะมีอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับดาบเหมือนกับมีดเลยอ่ะเหมือนกับของมีคมมันทิ่มมันแทงเราอ่ะนะคุณน้องนะโรงงานสีโรงงานเป็นยังไงทิ่มใจบ้างหรือเปล่าแต่โดยทั่วๆไปแล้วนะก็ทุกอย่างที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนดาบอ่ะนะฟันกระบาลแบกกลับมาเลยอ่ะทุกอย่างอ่ะนะที่ไปเกี่ยวข้องอย่างแกสอนเราว่าไม่มีที่ดินที่ไหนหรอกที่มันเนี่ยนะมีแต่เนี่ยไปฟันกระบาลแบกกลับมาทั้งนั้นน่ะนะไปโทมนัสกับสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นน่ะยิ้มไม่ออกกับสิ่งนั้นทั้งนั้นมีอะไรก็ยิ้มไม่ออกกับของพวกนั้นนั่นแหละยิ้มมีความสุขกับสิ่งดีเหลือเกินนะมีสิ่งนี้มีสิ่งที่มีแล้วยิ้มได้คือทานศีลเป็นต้นเนี่ยมีแล้วจึงจะยิ้มได้ถ้าไม่ใช่พวกนี้นะที่เหลือเนี่ยโอ้ยไม่รู้เย็บมากี่เข็มกันแต่ละคนเนี่ยถูกเย็บมาทั้งนั้นเลยพอทานศีลเป็นต้นนึกแล้วจึงจะยิ้มอ่ะที่เหลือเนี่ยนึกแล้วมันขยิ้มเท่าไรหรอกเชื่อเนี่ยนะยิ่งนึกถึงไอ้ที่ไปโทมนัสที่ไปมีอภิชฌาด้วยแล้วนึกแล้วก็แหมบาดใจทุกครั้งเลยนะอันวัตถุทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องเหมือนดาบเหมือนมีดเนี่ยนะมันฟาดฟันเนี่ยนะบางอย่างก็ฟันกายมาจริงๆนั่นแหละบางอย่างก็ฟันจิตใจมาเป็นอย่างมากนะกระเทือนใจมาเป็นอย่างมากแปลง่ายๆว่ามีใครมั่งที่เรารู้จักแล้วอ่ะเรามีความสุขตลอดเลยไม่เคยโทมนัสเพราะวัตถุนั้นไม่มีหรอกนำมาอย่างน้อยก็ไม่สบายใจหน่อยนึงอ่ะเครียดหน่อยนึงอ่ะอย่างน้อยก็เรียกว่าอันนั้นแหละเรียกว่าเหมือนกับมีดเหมือนกับดาบมันฟาดฟันเอาแล้วเนี่ยนะมีร่างกายนี่มีส่วนไหนบ้างอ่ะนะที่มันไม่สร้างปัญหาให้เราเลยนะมีมั้ยคนมีบุญมากนะที่ไม่สร้างปัญหาให้ตลอดนะมีวัตถุนั้นแล้วไม่เดือดร้อนกับสิ่งนั้นน่ะแต่จริงไม่ใช่เลยนะเมื่อก่อนตอนมาใหม่ๆจากเกสรก็ชมว่าฟันเค้าดีมากนะปีหลังผ่านไปก็บอกทรมานเพราะฟันเนี่ยมากแสดงว่ามันไม่แน่จริงละนั่นไง ก็ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุใดนะมันเหมือนมีดเหมือนดาบทั้งนั้นแหละทีนี้ต่อไปบอกว่าผู้เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหมือนหลาวเนี่ยนะเหมือนหอกนะที่มันปักมันทิ่มมาตลอดนะเป็นชนักปักทิ่มติดตัวมาตลอดนะนะคุณจูนะถูกปักมาตั้งหลายเรื่องแล้วนะเรื่องโน้นก็ถูกปักมาเรื่องนี้ก็ถูกปักมาเนี่ยนะก็แสดงว่าแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยไม่ได้หน้าพิศวาสหน้าชื่นชมอะไรหรอกเนี่ยนะเหมือนหอกเหมือนหลาวเนี่ยนะถูกปักอยู่ตลอดนะก็ถ้าเหมือนหอกเนี่ยก็ชัดนะถ้าเหมือนหลาวเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่นั่งอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานนะเคยเห็นเขาถูกจับเสียบก้นเอาไว้ไหมไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ถูกเสียบไว้ตรงนั้นแหละอยู่ด้วยความอึดอัดอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานเนี่ยถ้าพูดถึงตำแหน่งทั่วๆไปใช่ไหมใครที่นั่งตำแหน่งนะตำแหน่งพ่อบ้านตำแหน่งแม่บ้านตำแหน่งอะไรก็ช่างเถอะมันนั่งอยู่ด้วยความจำทนซะส่วนใหญ่เนี่ยนะลุกก็ไม่ได้มันอึดอัดมันขยับตัวก็ไม่ได้มันเหมือนหลาวทิ่มจริงๆอ่ะนะทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างอ่ะถ้านั่งตำแหน่งเจ้าของเป็นต้นนั่งในตำแหน่งผู้ดูแลนั่งในตำแหน่งผู้บริหารโดยทั่วไปแล้วเหมือนนั่งอยู่กับหลาวนะไม่ได้มีใครนั่งเย็นจริงๆหรอกเนี่ยนะถ้านั่งเย็นจริงๆนะทุกคนจะรักงานกว่านี้เยอะแต่นี้ไม่ใช่ใช่ไหมไอ้ที่นั่งแล้วเย็นคือนั่งเจริญสมถวิปัสสนาตอนที่สมถวิปัสสนามันเจริญเนี่ยนะแต่ไม่ใช่อิริยาบถนั่งแต่ถ้านั่งธรรมดาทั่วไปราคะก็ทิ่มเอามั่งโทสะก็ทิ่มเอามั่งปัญหามาทิ่มมาแทงเอาว่างเลยนะมันแต่ละอย่างที่ไปเกี่ยวข้องมันทิ่มมันแทงกลับมาอย่างนั้นแหละหรือว่าผู้ที่เห็นว่ากามทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนหัวงูเพราะเป็นของน่าสะพึงกลัวเนี่ยนะแต่ละอย่างเนี่ยถามว่าน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวน่ากลัวถ้ามีวัตถุนั้นๆเป็นอารมณ์นะนรกได้ทั้งหมดแหละอบายทุคติวินิบาตได้ทั้งหมดนั่นแหละนะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนหัวงูนะดูก็วิจิตรดีอ่ะแต่ว่าถ้าโดนสิ่งนั้นกัดคอจะว่าไงสมมุติว่าคนที่ยิ้มสวยๆนะรอยยิ้มอันนั้นน่ะถ้าหันมาด่าเราจะว่าไงไม่สนุกแล้วนะโอ้โหถนนเนี่ยสวยมากนะถ้าเราเอาขาของเราไปถูถนนอันนั้นจะเป็นยังไงยิ้มไม่ออกเลยนะมันพวกนี้เหมือนหัวงูนะมันวิจิตแต่ในตอนดูตอนแรกอะแต่ในที่สุดนะสิ่งเหล่านั้นก็ตามกัดเราเนี่ยนะให้รับมันน่ากลัวนะแต่ละอย่างเพราะว่าค้นหาดูเถอะตรงไหนมั่งไม่มีสัตว์ในอบายอยู่เลยไม่มีหายากเต็มทีอย่างพรหมนะพรหมเนี่ยถ้าเราดูดฝุ่นนะดูดได้ 5% เท่านั้นเองไม่ได้ดูดสัตว์ออกจากในนั้นทั้งหมดได้จริงๆนะที่นอนที่ถ้าว่าเรานอนอยู่คนเดียวนะได้ตัวอื่นๆเนี่ยนะรายฝุ่นอยู่ในนั้นเท่าไหร่อ่ะที่อยู่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยนะไปนอนอยู่ด้วยกันหายใจเข้าไปเป็นต้นเนี่ยสัตว์ทั้งนั้นแหละเนี่ยนะเข้าไปกับลมหายใจเนี่ยอันผู้ที่พิจารณาว่าสิ่งแต่ละอย่างน่าสะพึงกลัวนี้ก็เว้นขาดจากกามได้เอาแล้วเขาถามว่าถ้าเรามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ไม่ดีหรือนะอ้าวมันมีก็ดีแล้วเราก็ใช้มันให้เป็นใช่ไหมเราก็มีความสุขกับสิ่งนั้นอ่ะนะใช้ทีวีให้เป็นเราก็ดูทีวีอย่าให้ทีวีมันดูเราอ่ะนะตอนเขายกไปว่าไงเอายิ้มแป้เลยใช่ไหมไม่ใช่หรอกนั่นนะมีอะไรแล้วก็ถ้าเพลิดเพลินกับสิ่งใดนะสิ่งนั้นไม่นำทุกข์มาให้ในภายหลังจริงๆอ่ะไม่มีหรอกนั่นนะก็นำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังหรือว่าผู้ที่เห็นกามทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนกองไฟเพราะเหมือนว่ากองไฟใหญ่ที่ทำให้เร่าร้อนเนี่ยเหมือนกับว่าเราจำเป็นจะต้องดูแลหน้าเตาตลอดอะที่มันเป็นไฟกองใหญ่ใช่ไหมนะดูแลไฟแล้วต้องหาฟืนมาใส่มันตลอดเวลาต้องดูแลมันตลอดถามว่ามันจะเผาเร่าร้อนขนาดไหนนะเจ้าหน้าที่ดูแลฟืนสายไฟที่มันใหญ่มากนะเอาต้องหาฟืนมาถมเนี่ยนะไปหาฟืนก็ยากมาถมมันก็ร้อนอยู่งั้นนะทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะมันกองไฟดีๆนี่แหละเนี่ยนะเดือดร้อนเร่าร้อนกันทั้งนั้นน่ะนะเข้าครัวนี่ร้อนหรือเย็นเนี่ยนะแต่มันทางไกลสอนอาจจะไม่ค่อยร้อนนะร้อนหรือเย็นไม่ร้อนนะดีละใช่ขวดซีอิ๊วแตกเนี่ยนะก็เก็บไปเออมันก่อนเนี่ยเดินไปปัดยังไงก็ขวดซีอิ๊วแตกอันนึงนะอ้าวเก็บไปมันร้อนหรือมันเย็นกันไม่รู้ตอนนั้นนะเหงื่อแตกพลักแล้วแหละคุณมุนจูบอกเหงื่อแตกเลยอย่าว่าอย่าว่าเลยพาก็ยังเหงื่อแตกกันทั้งนั้นเนี่ยมันเนี่ยวัตถุกรรมก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อยู่วัดแล้วมันจะเย็นนะไม่ใช่หรอกเจ้าวาดก็นอนไม่หลับเหมือนกันนั่นเลยแต่ดีว่าของมายังไม่ได้เป็นเจ้าวาดกันนะเป็นแล้วจะนอนไม่หลับนะแต่ละอย่างนี่มีนะมันเร่าร้อนทั้งนั้นแหละ พราะฉะนั้นที่กล่าวไปทั้งหมดนะ11ในนะเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนานะผู้ที่พิจารณา1นะก็1โครงกระดูกข้อ2ชิ้นเนื้อข้อ3คบเพลิงข้อ4เหมือนหลุมฐานเพลิงข้อ5เหมือนความฝันข้อ6เหมือนของขอยืมข้อ7เหมือนผลไม้มีผลดกข้อ8ก็เหมือนดาบเหมือนมีดข้อ9เหมือนหอกเหมือนเหลาข้อ10เหมือนหัวงูข้อ11เหมือนกองไฟเนี่ยนะพิจารณาทุกอารมณ์นะถ้าไม่ได้อันนี้จะโตทุกขโตโรคโตก็ช่างเอาแบบนี้ก็ได้เห็นไหมนี่ก็วิปัสสนาเหมือนกันเนี่ยมีนาฬิกาก็โครงกระดูกชิ้นเนื้อคบเพลิงลุ่มฐานเพลิงความฝันขอยืมผลไม้ผลดกมีเหมือนดาบเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนหัวงูเหมือนกองไฟเนี่ยนะเห็นทุกอย่างเนี่ยพิจารณาอย่างนี้หมดก็พ้นทุกข์ได้อ่ะเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการพิจารณาเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเนี่ยนะมันไปที่ไหนก็เนี่ยฝันมาเนี่ยนะตรงนี้เหมือนฝันนะนั่นนะสตังเนี่ยจริงๆนะสตังกับเขาบอกว่าสตังกับสตรีเนี่ยคือหัวงูจริงๆเลยนั่นนะมันน่ากลัวพอๆกันนะพูดนี้ผู้ชายพูดนะผู้หญิงพูดก็เหมือนกันไอ้สตังกับบุรุษเนี่ยมันก็หัวงูเห่าดีๆนี่แหละมันน่ากลัวพอกันนั่นแหละเหมือนกันแต่เกินก็เข้าเขาละเห็นเมื่อไหร่ก็ยิ้มแต่ไม่ได้ก็เสียใจอันนี้ก็โอ้ยเดี๋ยวสตังกับศัตรูมันจะทำลายเราเขาเนี่ยที่กล่าวไปนะเป็นวิปัสสนาทีนี้มาดูสมถะสมถะที่เป็นอุปจารสมาธิก็คือด้วยการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตานุสติอันนี้ก็เป็นการข่มกามเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าขณะที่เจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยนะราคะก็ไม่เกิดใช่ไหมโทสะก็ไม่เกิดโมหะก็ไม่เกิดในขณะนั้นขณะนั้นก็เป็นการข่มกามด้วยสมถะเนี่ยนะข่มด้วยการเจริญตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกิเลสก็ไม่กลุ่มรุมใช่ไหมเราก็ไม่ปรารถนาวัตถุกามนะขณะที่เจริญพุทธานุสติแล้วก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติเนี่ยนะเจริญสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอันนั้นก็คือเจริญอนุสติ6นี่ก็เจริญอานาปานสตินะก็ข่มกามเหมือนกันเจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายเนี่ยนะก็ข่มกามได้เหมือนกันหรือเจริญกายคตาสติเนี่ยกายคตาสติก็แบ่งเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะพวกนี้ก็ข่มกิเลสกามได้เหมือนกันหรือว่าเจริญกายคตาสติอุปสมานุสติในอนุสติ10เนี่ยนะอานาปานสติเนี่ยทำให้ได้ฌานกายคตาสติก็ได้ฌานที่เหลือก็ได้ประมาณอุปจาระแต่ขณะนั้นก็ข่มราคะเป็นต้นได้นะเพราะจิตใจก็จะไม่คล้องกับวัตถุกามด้วยอำนาจกิเลสกามในขณะที่เจริญอนุสติทั้งหลายก็คือระลึกถึงพระคุณของพระนิพพานนะเช่นว่าระลึกถึงว่าสัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนเพราะกามเนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะเขาไม่เห็นพระนิพพานที่สงบระงับจากธรรมะเหล่านี้นะการพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละก็ทำให้สงบกิเลสได้ใช่ไหมนี่นะที่เขามาเกิดมาเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นนิพพานนะเขาจึงทุกข์ร้อนขนาดนี้นะก็พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็สงบกิเลสกามได้นะก็เว้นขาดจากข่มได้นะเห็นเลยปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่เขาเดือดร้อนเร่าร้อนเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นนิพพานนะเขาจึงเดือดร้อนเร่าร้อนกันอยู่ทุกวันเนี่ยการนี้ก็เป็นการเจริญอุปสมานุสติได้เหมือนกันหรือในบรรดาสมถะทั้งหลายเนี่ยนะทั้งกสิณ10อสุภะ10เป็นต้นเนี่ยที่ทำให้ได้ฌานก็ถ้าเข้าปฐมฌานเข้าทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานหรือเข้าอรูปฌานทั้ง4เนี่ยนะอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการเว้นขาดจากกามโดยการข่มไว้ด้วยสมาบัติทั้ง8เนี่ยนะทั้งรูปฌานและอรูปฌานถ้าได้ฌานก็เป็นการข่มกิเลสกามในขณะนั้นนะขณะที่เข้าฌานก็เป็นการข่มโดยสรุปที่กล่าวไปก็คือถ้าขณะเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสสนาขณะนั้นก็ข่มกิเลสกามเพราะตัวกามจริงๆแล้วเน้นไปที่ตัวกิเลสกามเป็นหลักนะพระอรหันต์ท่านก็ยังอยู่ในวัตถุกามแต่ท่านไม่มีกิเลสกามเพราะฉะนั้นกามเนี่ยถือเอากิเลสเป็นหลักเป็นประมาณเนี่ยนะท่านขณะที่อบรมเจริญสมถะและวิปัสสนาก็เป็นการออกจากกามโดยการข่มไว้หรือหลีกจากกามโดยการข่มเอาไว้ทีนี้มาดูโดยการตัดขาดเนี่ยนะถ้าจะตัดกิเลสกามได้อย่างบริบูรณ์เบ็ดเสร็จก็คือบุคคลผู้เจริญโสดาปฏิมักย่อมเว้นขาดกามอันให้ไปสู่อบายโดยเด็ดขาดถ้าโสดาบันนะ ปฏิสนธิในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่จะต้องไปวุ่นกับกามพวกนั้นน่ะตัดขาดออกไปเนี่ยนะตัดขาดทั้งกิเลสกามและวัตถุกามที่เป็นของอบายด้วยโสดาปัตติมรรคแล้วก็ผู้ที่เจริญสกทาคามิมรรคก็เว้นขาดจากกามส่วนหยาบโดยเด็ดขาดเนี่ยนะกิเลสกามที่ไปผิดศีลผิดธรรมเป็นต้นเนี่ยไม่มีนะถ้าเป็นสมมุติถ้ากิเลสมี 100% นะตัณหามี 100% เนี่ยพระสกทาคามีตัดไปได้ 50% น่ะถ้าโทสะ 100% นะพระสกทาคามีตัดไปถึง 50% นั้นฉะนั้นพระสกทาคามีนี่ก็ตัดกามอย่างหยาบออกไปถ้าพระอนาคามีนี่ก็ตัดกามอย่างละเอียดออกไปเนี่ยนะกิเลสกามอย่างละเอียดโทสะตัดได้เด็ดขาดหมดเลยผู้ที่เจริญอรหัตตมรรคก็เว้นขาดจากกามได้โดยอาการทั้งปวงโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะอรหัตตมรรคนี้มีคุณยิ่งใหญ่มากฉะนั้นละบาปละอกุศลละวัตถุกามละกิเลสกามทุกอย่างได้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผู้ใดเว้นขาดจากกามทั้งหลายสรุปนะการเว้นขาดก็คือเว้นขาดด้วยวิปัสสนาเนี่ยนะพิจารณา11อย่างเว้นขาดด้วยสมถะพิจารณา18อย่างเนี่ยนะแล้วก็ด้วยอริยมรรคสรุปว่าเว้นขาดจากกามด้วยสมถะวิปัสสนาและมรรคเนี่ยนะทีนี้ที่เปรียบเทียบอุปมานะว่าถามว่าจะต้องเว้นขาดจากกามเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนเว้นขาดจากหัวงูด้วยเท้าทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าผู้ที่จะเว้นขาดออกจากกามจริงๆต่อเมื่อนิมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะนิพพานไม่ใช่วัตถุกามถ้าจะออกจากวัตถุกามได้จริงต่อเมื่อมีพระนิพพานที่สงบระงับจากกามทั้งปวงเป็นอารมณ์นี่ถามว่าเราจะต้องหลีกออกจากวัตถุกามเหมือนอะไรเหมือนเว้นขาดจากหัวงูด้วยเท้างูนี่เขาบอกว่าเรียกว่าสัปปะเนี่ยนะเสือกไปเรียกว่าสัปปะขนดไปวิธีเดินทางของงูนะเสือกไปขนดไปไปด้วยอกมีหัวตกไปมันไม่ชูหัวนะเวลามันวิ่งอ่ะมันจะเอาหัวก้มลงเนี่ยนะแล้วจะวิ่งไปมันไม่ได้ชูหัวนะมันไปด้วยอกมีหัวตกไปปันนะคะเขาว่านอนด้วยหัวกันนะหัวนี่วางผ้าแล้วก็หลับนอนอยู่ในรูนอนอยู่ในถ้ำมีเขี้ยวเป็นอาวุธจะสู้กับคนอื่นเนี่ยอาศัยเขี้ยวนี่แหละถอนเขี้ยวไปแล้วหมดสภาพเลยนะงูเนี่ยแล้วก็มีพิษร้ายแรงมีลิ้นสองแฉกนะผ่าลิ้นเป็นสองซีกนะเช่นเลียคมมีดเลียน้ำผึ้งในใบมีดโกนเนี่ยเลียแผลบเข้าไปเนี่ยลิ้นสองแฉกเลยนะแต่ลิ้มรสด้วยลิ้นสองแฉกจึงเรียกว่าทิระสันยูนะโดยทั่วไปก็เรียกว่าสัปปะผู้ชะอุรคะปันนะคะสิริสปะเวลาสยะคูหาสยะโคราวิสะทาทาวุธเนี่ยนะทุชิวหาธีระสัญญานี่เพื่อชื่อของงูนะที่เป็นภาษาบาลีถ้าเป็นแปลเป็นไทยๆก็คือเสือกไปขนดไปด้วยอกมีหัวตกไปนอนอยู่ด้วยหัวนอนอยู่ในรูนอนอยู่ในถ้ำมีเขี้ยวเป็นอาวุธมีพิษร้ายแรงมีลิ้นสองแฉกรู้รสอาหารด้วยลิ้นสองแฉกเพราะฉะนั้นผู้ใดใคร่ต่อชีวิตไม่อยากตายอยากให้เป็นสุขเกลียดทุกข์พึงเว้นหลบหลีกอ้อมหนีหัวงูด้วยเท้าฉันใดบุคคลผู้รักสุขเกลียดทุกข์พึงเว้นหลีกหลบอ้อมหนีกามทั้งหลายฉันนั้นนะถ้าปรารถนาจะมีความสุขอย่างแท้จริงให้หลีกจากกามเถอะถ้าไม่หลีกจากกามนี่ทุกข์แน่ก็อย่างที่กล่าวว่ามีวัตถุใดมั่งที่ไม่นำความทุกข์มาให้เลยเนี่ยมีไหมถ้าสิ่งนั้นน่าปรารถนาเท่าไหร่สิ่งนั้นจะนำความทุกข์มาให้อย่างมหาศาลเนี่ยนะมันผู้ที่ปรารถนาจะพ้นจากทุกข์ก็ต้องหลีกออกจากวัตถุกามทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้โดยเด็ดขาดและก็โดยประการทั้งปวงนะเหมือนกับหนีหรืออ้อมหนีงูเนี่ยนะก็ให้หนีให้หน้าเห็นความเป็นหน้าเกลียดหน้ากลัวเหมือนกับหัวงูทั้งนั้นนะกิเลสกามผู้นั้นน่ะเป็นผู้มีสติย่อมล่วงพ้นตัณหาอันชื่อว่าวิสัตติกาในโลกนี้เสียได้ตัณหาเรียกว่าวิสัตติกาแปลว่าความปรารถนานะตัณหาเนี่ยเรียกว่าวิสัตติกาก็ได้แก่อะไรบ้างความกำหนัดกล้าความพอใจความชอบใจเนี่ยนะกำหนัดกล้าพอใจชอบใจเนี่ยนะก็ติดหนับไปเลยนะความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินและก็ความกำหนัดกล้าแห่งจิตจิตเนี่ยเป็นยังไงมันกำหนัดนะคำว่ากำหนัดมันคล้องอ่ะมันติดมันคล้องมันความปรารถนาความหลงความติดใจความยินดีทั่วเนี่ยนะปรารถนาต้องการใช่ไหมติดใจอ่ะหูอันนั้นอร่อยมากเดี๋ยววันหลังเอาใหม่เนี่ยนะลักษณะเนี่ยติดใจนะ อยากได้แล้วอยากได้อีกดูแล้วดูอีกดมแล้วดมอีกกินแล้วกินอีกอ่ะพวกนี้เรียกว่าความติดใจความยินดีความยินดีทั่วเนี่ยนะความคล่องคล่องเนี่ยก็คืออะไรมันเกี่ยวไว้นั้นไปไม่ได้อ่ะติดหนับอยู่นั่นแหละถึงจะไปได้ไกลหน่อยนะมันก็ตกกลับคืนนะใช่มั้ยถ้ามันคล่องนะมันเหมือนยางหนังยืดเนี่ยนะเมื่อเรามีบ้านนะบ้านมันดึงเราไว้กันนะไปเถอะคุณจะไปเท่าไหร่มันก็ตกกลับคืนนะพอกริ้งเข้ามาเนี่ยพร้อมจะกลับได้ทันทีเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันติดมันคล่องขนาดนั้นน่ะลองเขากระตุกคืนเถอะเนี่ยนะแล้วก็ความติดพันความแสวงหานะแสวงหารักษาไปความลวงเนี่ยนะหลอกหมดนะไอ้ที่รักมันก็หลอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงเหมือนกันมันแสนหนักหน่วงคอยเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยนะห่วงมากเลยนะก็อะไรบ้างที่เราไม่ห่วงอ่ะดูเถอะอย่างเช่นมีชีวิตก็ห่วงชีวิตมากเลยใช่ไหมรักตัวกลัวตายเนี่ยกลัวตัวมันจะลำบากกลัวตัวจะเดือดร้อนเนี่ยนะมันก็ห่วงมากเลยหรือตัวเนี่ยชนิกาคือตัวนำเกิดนะทำให้สัตว์เกิดถ้าไม่มีมันนะแต่ตัณหาตัวนี้เนี่ยมันไม่เกิดรอกเนี่ยนะความให้สัตว์เนี่ยเกี่ยวไว้กับทุกข์นะคล้องไว้กับทุกข์ไม่ให้ออกจากทุกข์อ่ะมันเกี่ยวไว้อย่างนั้นนะความเย็บเอาไว้เนี่ยนะเย็บอะไรเย็บจุติให้ต่อไว้กับปฏิสนธิเย็บกรรมให้เชื่อมไว้กับผลของกรรมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับตาข่ายชาลินีเนี่ยนะดักเอาไว้เนี่ยนะไปที่ไหนสมมติว่าถ้าเราทั้งหลายเหมือนกับปลาใช่ไหมตันหาเหมือนตาข่ายวิ่งไปตรงไหนก็ชนหมดเลยนะมันดักไว้หมดนะนะแพร่ข่ายเอาถามเออในโลกเนี่ยเรามั่งอะไรที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะเว้นนรกซะเว้นอสุรกายซะแต่ถ้าว่าเป็นสมบัติทั่วๆไปในโลกนะน้อยมากอ่ะแค่ว่าสังเกตว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะคิดพูดถึงสิ่งนั้นปั๊บอ่ะคิดได้ต่อเนื่องไหมรับกี่ชวนะเนี่ยนะนั่นสังเกตว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบเนี่ยนะก็ดูละเพราะฉะนั้นพวกนี้เหมือนกับตาข่ายเหมือนกับกระแสน้ำเนี่ยนะมันไหลไปเรื่อยนะกระแสน้ำเนี่ยเช่นน้ำตกไหลจากภูเขาไปนะมันไม่ค่อยว่างเว้นจากการไหลใช่ไหมตันหามันก็ไหลไปในทวารหกเหมือนกันไหลไปทวารตาบ้างไหลทวารหูบ้างไม่ค่อยพร่องหรอกใช่ไหมไม่ค่อยพร่องอ่ะไม่ทวารหนึ่งก็ทวารหนึ่งมันไหลไปเรื่อยอย่างนี้แหละแล้วก็ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆซ่านไปในรูปบ้างซ่านไปในเสียงบ้างซ่านไปเรื่อยนะมันแผ่กระจายเหมือนรัศมีอ่ะแต่มันกระแสซ่านตัณหามันซ่านออกแล้วก็ความเหมือนดังว่าเส้นได้เนี่ยนะมันมัดเอาไว้กับสิ่งนั้นอ่ะนะความกระจายไปความให้อายุเสื่อมก็คือเพราะมันตัวพาเกิดพาตายอ่ะความเป็นเพื่อนนะมันกระซิบนะเราเชื่อฟังอยู่เจ้าเดียวอ่ะเชื่อฟังตัณหาถ้าตัณหามันบอกเอาตัณหาบอกอย่านะมันก็บอกว่าอย่ามันเชื่อมากนะเพื่อนสนิทคบกันมานานเชื่อกันว่าเราว่านอนสอนง่ายหมดอ่ะเขาแนะนำอะไรเชื่อมันหมดอ่ะมันน้องสายหัวเลยไม่เชื่อไปดูเฮ้อเนี่ยนะอ๋อไม่เชื่อนะเชื่อฟังมันทุกอย่างไงแต่ว่ามันเลวมากเชื่อฟังมันหมดอ่ะนะแต่เนี่ยตอนที่เพื่อนมันบอกนะใครห้ามไปขัดคอเด็ดขาดนะตอนที่เพื่อนกำลังเกลี้ยกล่อมเรานะบอกเออทำอันนั้นนะอันนี้อร่อยมากนะถ้าใครไปบอกมันไม่อร่อยนะเราจะเถียงเลยว่าเราเชื่อเพื่อนมากว่าในตอนนี้ไม่ช่วยเชื่อเพื่อนแล้วนะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนะตัณหาแกนำเกิดนะไอ้สิ่งที่เกิดไม่ดีหรอกไงนะก็เชื่อพระพุทธเจ้าบ้างแต่ว่าโดยมากนะเชื่อเพื่อนมากกว่าก็คิดดูวันหนึ่งเราคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ทีล่ะก็เท่ากับเท่านั้นแหละเราเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าน้อยนะก็เชื่อเพื่อนมากถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้ามากก็เชื่อเพื่อนน้อยเนี่ยนะก็ดูเอาวันหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งเห็นต้นไม้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยไหมล่ะถ้าไม่เห็นก็เชื่อเพื่อนแล้วตอนทานอาหารเห็นพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยเมื่อเช้าก็บอกว่าอะไรเนี่ยเหมือนหมอวิพินว่าไงเนี่ยปุตตะมังสสูตรใช่ไหมเหมือนเนี่ยกินเนื้อบุตรกันนะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นเชื่อพระพุทธเจ้านะหลังจากนั้นก็เชื่อเพื่อนต่อนะเพื่อนมันบอกข้าวนึ่งนะถ้าอุ่นๆเนี่ยจะดีมากเหมือนกันนะต่อไปนะตัณหาเนี่ยมันทำให้ตั้งมั่นนะมันไม่ค่อยอยากเคลื่อนไปไหนหรอกมันอยู่นั่นแหละติดหนับเลยแหละมันแล้วก็เครื่องนำไปสู่ภพนะพวกเนี่ยที่มาเกิดทั้งหลายแหล่เนี่ยให้รู้ว่าเป็นผลของตัณหาทั้งนั้นแหละอ๋อมาเนี่ยที่มาเนี่ยก็เพราะผลของตัณหาเนี่ยนะมันมีตัณหาไม่ได้มาเกิดอย่างนี้หรอกพันสัตว์ทั้งหลายที่เห็นนะตัณหาพาเกิดนะทั้งนั้นน่ะโดยที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายนะพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายก็ตัณหานำเกิดนะแต่ว่าหลังจากนั้นท่านก็ปฏิวัติตัดหัวตัณหาทิ้งเลยบอกไม่เอาแล้วแกพาฉันเนี่ยทุกข์มากแล้วนะคบแกไม่ได้เลยนะพาเกิดบ่อยๆทุกข์แล้วก็ท ุกข์อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าอีกครั้งนึงมันพาทุกข์จริงๆอ่ะพาเดือดร้อนพาเร่าร้อนกวนกวายเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ขาพลิกขาแพลงปวดหลังปวดเอวนั่งปวดเมื่อยอยู่งี้แหละเห็นไหมเอาก็พอเป็นตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆหน่อยตัวอย่างอื่นไม่ค่อยเห็นก็ตั้งมั่นในอารมณ์นะตัณหาเนี่ยมันพาตั้งมั่นในอารมณ์ดูไม่กระพริบเลยถ้าเขาดูเขาถ้าสิ่งไหนเขาชอบนะดูอยู่นั่นแหละถ้าตัณหามันชอบอะไรมันจะฟังอยู่นั่นแหละมันจะดมอยู่นั่นแหละมันจะอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเรียกว่ามันทำให้เหมือนกับว่าตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นอ่ะที่จริงไม่ได้ดีหรอกตัณหามันเซฟเนี่ยนะเรียกว่าถ้าดอกไม้ดอกหนึ่งนะดูทุกกลีบเลยนะไล่รายละเอียดอนุพยัญชนะโยมคนหนึ่งก็บอกเขามีความสามารถสูงมากนะเขาเข้าถึงเสียงเพลงมากเขาว่างั้นถูกกิเลสมันหลอกขนาดนั้นบอกว่าเข้าถึงเสียงเพลงเขาว่างั้นที่ไหนได้นะทั้งหมดนั้นไม่ได้เห็นอริยศาสตร์ร้องขนาดนั้นนะแต่ตอนหลังเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะฟังเพลงเนี่ยตอนนี้ฟังเป็นอริยศาสตร์นะเนี่ยสัมปโยคทุกวิปโยคทุกเท่านั้นแหละเสียงเพลงอ่ะนะชักเข้าท่าแล้วตอนนี้ชักจะเห็นอริยศาสตร์อยู่บ้างนะก็เสียงครวญของคนที่ถูกตันหาครอบงำนั่นแหละนะเสียงเพลงอ่ะนะก็มีอะไรก็เสียงเพลงนะถ้าเป็นเพลงโบราณหน่อยนะไม่ใช่เพลงสมัยใหม่เพลงสมัยใหม่ไม่มีสาระอะไรหรอกข้อชามกะละมังอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นเพลงโบราณนะก็วิปโยคทุกข์กับสัมปโยคทุกข์นะรำพันทุกข์อยู่นี่แหละเห็นไหมพลาดพลาดไปเห็นคนรักไปเดินกับชายอื่นก็ทุกข์นั่นนะเอามาเป็นเสียงเพลงนะนะหรือว่าอ้าวพ่อแม่กีดกันนะก็มีอยู่เท่านี้แหละสรุปว่าสัมปโยคทุกข์บ้างวิปโยคทุกข์บ้างก็อยู่เท่านั้นนะเห็นไหมมันตัณหานี่มันทำให้ตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นน่ะอยู่นานเนี่ยนะไม่ให้ไปไหนง่ายๆหรอกแล้วก็บอกว่าความสนิทนะสนิทสนมที่สุดอ่ะความรักความเพ่งเล็งความผูกพันเนี่ยนะผูกพันกันเหลือเกินเนี่ยนะอยู่ข้ามทวีตมันยังพันกันอยู่นั่นแหละความหวังความจำนงความประสงค์เนี่ยนะสรุปก็ความหวังในรูปความหวังในเสียงความหวังในกลิ่นความหวังในรสความหวังในโพธาภะใช่ไหมถ้าหนาวๆเนี่ยหวังอะไรหวังอุ่นใช่ไหมถ้าหิวหวังอาหารถ้ากระหายก็หวังน้ำนะเนี่ยก็หวังอย่างเงี้ยนะแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้เหงาอยู่ตลอดนะหวังนู่นไปเรื่อยนะความหวังในลาภบ้างนะความหวังในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขนะความหวังในทรัพย์นะถ้านี่ก็ความหวังในบุตรเนี่ยนะต้องการลูกแล้วเนี่ยนะก็หวังว่าบุตรมันจะช่วยงานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อกี้คุยกับโยมก็บอกว่าเขาก็หวังว่านี่ถ้าเลี้ยงลูกมันเรียนจบหมดนะก็คงจะมีความสุขก็คงจะแบ่งเบาภาระมั่งแต่เขาบอกว่าเอ๊ะของเรามันก็พอเราโตมาเราก็จากพ่อแม่ระหว่างนั้นนะลูกก็เหมือนกันนั่นแหละระหว่างนั้นเราพอโตมาหน่อยเราก็จากพ่อจากแม่ใช่ไหมนะเดี๋ยวก็ทิ้งหมดแล้วนะของเราก็ทิ้งมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลูกมันก็จะเริ่นร้อยตามมันนั่นแต่ว่าได้ทิ้งกันอีกนั่นแหละเนี่ยนะแต่ขนาดนั้นก็ยังหวังในบุตรนี่โยมคนหนึ่งเขาบอกว่าบุตรลูกเนี่ยมันดียังไงเนี่ยแม้สยบให้มันทุกอย่างแล้วมันดียังไงกันเนี่ยเขาว่างั้นโยมก็ว่าดีนะขำอยู่ทุกวันนี่เลยลูกมันดียังไงเขาว่างั้นอะไรอะไรก็เพื่อลูกทั้งหมดเลยเขาว่างั้นดีตรงไหนของเราเนี่ยเราคิดถึงพ่อแม่ของเรากับเราคิดถึงลูกไหนมากกว่ากันคิดถึงลูกพ่อแม่ตอนนั้นท่านก็คิดถึงเรามากนะของเราก็ไปคิดถึงลูกนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยคิดย้อนไปหาคนที่หวังดีกับเราเท่าไหร่ใช่ไหมก็รู้ว่าลูกมันไม่ค่อยคิดถึงเราใช่ไหมแต่เราก็คิดถึงลูกว่างั้นบางคนก็บอกว่าท่านยังไม่มีลูกท่านไม่รู้หรอกว่างั้นแม้อยากให้ไปมีลูกเหมือนตัวนักเหลือเกินนั้นเพราะฉะนั้นก็มีคนเดียวทุกข์ก็พอแล้วยังจะชวนคนอื่นเขาอีกนะความหวังในชีวิตนะรักตัวกลัวตายเนี่ยนี่ก็เห็นแล้วก็ความปรารถนาความให้สัตว์ปรารถนาไอ้จริงๆนะที่เราปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสก็เพราะตัณหานั่นแหละมันเสี่ยมมันสอนความที่จิตปรารถนาความเหนี่ยวรั้งมันหน่วงมันเหนี่ยวไว้เลยนะมันจับไว้อ่ะอย่าไปนะมันสูบเข้าไว้เลยว่างั้นความให้สัตว์เหนี่ยวรั้งความที่จิตเหนี่ยวรั้งตัณหาในอย่างหนึ่งคือมันหวั่นไหวถ้าเจอของนะตัณหาเนี่ยนะมันเป็นโสมนัสจริงแต่มันหวั่นไหวมากกับอารมณ์นั้นๆนะกับอารมณ์ที่ตัวเองชอบเนี่ยนะหัวใจสูบแรงเลยแหละตุบตับตุบตับเลยแหละอันอาการแห่งความหวั่นไหวความพรั่งพร้อมด้วยความหวั่นไหวความกำเริบเนี่ยนะมันกำเริบนะทำให้จิตเนี่ยไม่สงบอะไรเลยความใคร่ดีความกำหนัดในที่ผิดธรรมความโลภไม่สม่ำเสมอความใคร่อาการแห่งความใคร่ความมุ่งหมายความปองความปรารถนาดีนะปรารถนาดีด้วยอำนาจตัณหาก็มีใช่ไหม ปรารถนาดียังไงปรารถนาว่าแกเนี่ยทำสีให้ดีๆหน่อยสิพูดให้ดีๆนะอย่างเงี้ยนะไอ้ปรารถนาดีไม่ใช่เมตตาที่ไหนหรอกปรารถนาให้รูปดีๆปรารถนาเอาเสียงดีๆนะทำอาหารให้ดีๆนะเนี่ยก็ดีๆแบบเนี้ยดีๆแบบตัณหาเนี่ยนะก็คือกามตัณหาภวตัณหาและก็วิภวตัณหาตัณหาในรูปประพบตัณหาในอรูปประพบเนี่ยนะแล้วก็ตัณหาในนิโรธคือขาดศูนย์เนี่ยนะรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโพธพาตัณหาธรรมตัณหาเป็นโอคะโยคะคันธอุปาทานนะเป็นความปิดความกั้นความบังนะมันทั้งปิดทั้งบังนะเออมันปิดนะจริงๆแล้วอุปาทานขันธ์นะความจริงของอุปาทานขันธ์คืออะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นดังผู้อื่นเป็นความป่วยความไข้เป็นของเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแต่เราเห็นอย่างนั้นไหมล่ะไม่เห็นมันบังไว้หมดอ่ะมันเห็นว่ายังไงเออดีนะอันนี้ก็ราคาแพงอันนั้นก็สวยเป็นต้นเนี่ยนะมันจะคิดตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนหมดเลยตัณหาเนี่ยนะมันบอกอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นมันทั้งปิดมันทั้งบังมันทั้งหวงทั้งห้ามทั้งกันไว้หมดนะไม่ให้เรารู้ความจริงอ่ะนะมันให้เห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังแต่ว่าลึกไปกว่านั้นมันไม่ยอมให้เห็นแล้วเนี่ยนะเห็นรถเนี่ยตอนสวยอ่ะแต่ว่าหาเงินซื้อรถเนี่ยมันไม่เห็นหรอกตอนดูแลรถบำรุงรถมันไม่ให้เห็นหรอกมันให้เห็นแต่ตอนสวยอย่างเดียวนะตอนที่เท่ขณะแป๊บเดียวนะไอแต่ว่าพอมีรถแล้วนอนไม่หลับนี่ไม่ค่อยคิดนะจอดทิ้งไว้ก็เอ้ยวันหนึ่งคิดถึงรถไม่รู้กี่รอบคุณชูมาอยู่นี่ไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่นะไม่ค่อยมานาสิการนะตอนได้คันใหม่ๆขึ้นมาคันแรกนะนอนเนี่ยนะจอดทิ้งไว้ที่ไหนก็คิดแล้วคิดอีกนะนะเขาห่วงมากนะมันก็มันปิดมันบังไม่เห็นความจริงหรอกเนี่ยนะมันฉาบทาเอาไว้มันผูกแล้วก็ตัวที่เข้าไปเศร้าหมองมันเป็นอนุสัยเป็นทั้งปริยุทธานเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่ามันมีกำลังมากนะพอได้เชื้อได้ปัจจัยมันพลุบขึ้นทันทีเลยอ่ะเป็นความกลุ่มรุมแห่งจิตเรียกว่าปริยุทธานความเหมือนเถาวัลย์มาอยู่ป่าน่าจะเห็นตันหาเหมือนเถาวัลย์นะป่าที่นี่เถาวัลย์ไม่ค่อยมากเหมือนที่กุฏิที่กุฏิเนี่ยอุ้ยไม่รู้เถาอะไรต่อเถาอะไรมันพันมันยุ่งไปหมดเลยนะเนี่ยนะเยอะมากเลยที่กุฏิอยู่นะที่นี่ก็มาก็พอมีเถาสะบ้าเถาอะไรนะแต่ว่าถ้าจะรู้ว่าเถาวันมีมากหรือลองเลินลุยป่าดูจะรู้เดี๋ยวมันจะเกาะมันจะเกี่ยวมันจะพันเดี๋ยวก็ติดขามั่งเดี๋ยวก็ติดแขนมั่งเดี๋ยวก็ติดส่วนหัวมั่งเดี๋ยวก็ต้องหลบซ้ายหลบขวาเนี่ยนั่นนะเพราะว่ามันคล่องไปหมดอ่ะมันเหมือนเถาวันแล้วก็ความปรารถนาวัตถุต่างรากเหง้าแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์แดนเกิดแห่งทุกข์ก็คือเนี่ยทุกข์ทั้งมวลเราเนี่ยมีตัณหาเป็นแดนเกิดนะนะทุกข์ในโลกทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีตัณหาทุกข์เหล่านั้นไม่มีหรอกแล้วก็บ่วงมารเบ็ดมารวิสัยมารเนี่ยนะบ่วงมารนะมารเนี่ยบ่วงก็บ่วงของมารนะคือตัณหาเบ็ดของมารนะเมื่อตัณหาเกิดก็ถูกเบ็ดเกี่ยวกลืนกินเบ็ดเข้าไปแล้วนะเบ็ดพยามารละแล้วก็เป็นเหยื่อของมารด้วยนะวิสัยมารเครื่องล่อของมารเนี่ยนะแม่น้ำคือตันหาก็แม่น้ำคือตันหามันถมไม่เต็มใช่ไหมไม่เต็มนั่นนะข่ายคือตันหาตะข่ายนะโซ่คือตันหาถูกโซ่ล่ามสมุดคือตันหาเป็นทะเลเลยนะตันหาเนี่ยโหยไม่ใช่ธรรมดาอภิชาก็คือเพ่งเล็งอ่ะนะโหดีนะสวยนะแม่น่าเป็นของเรานะเนี่ยนะโลภะความติดความคล้องอกุศลมูลเรียกว่ารากเหง้าแห่งบาปทุกชนิดเป็นรากเหง้าแห่งกายทุจริตเป็นรากเหง้าแห่งวจีทุจริตเป็นรากเหง้าแห่งมโนทุจริตเลยเป็นอกุศลมูลเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าวิสัตติกาคือตัณหาที่เรียกว่าความปรารถนาต่างๆนะอันผู้ที่ฟังตัณหาขนาดนี้มันน่าจะเห็นโทษนะตอนที่คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคำสอนก็เห็นตอนที่ลืมคำสอนก็ลืมไปนะแสดงว่าเรานี่เป็นพวกสองฝ่ายอยู่ใช่ไหมคือภาษาบาลีเนี่ยเรียกตัณหาเยอะเหมือนภาษาไทยที่นั้นคำที่ใช้แทนตัณหาเนี่ยมีเยอะที่ฟังไปทั้งหมดโดยทั่วไปเรียกว่าเป็นไวยพจน์ของตัณหาคือไอ้วิสัตติกาคือตัณหาที่อื่นอาจจะเรียกตัณหาแทนที่อื่นก็เรียกสราคะแทนบ้างราคะแทนบ้างนันทิแทนบ้างนะก็คือสิ่งเดียวกันเขาเรียกว่าต่างกันโดยชื่ออย่างคนเดียวหลายชื่ออย่างเงี้ยนะทีนี้คำว่าวิสัตติกาเนี่ยพ่ออัดว่าอะไร ตัณหาจึงชื่อว่าวิสัตติกาที่ว่ามันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะเพราะว่ามันซ่านไปเพราะว่ามันแผ่ไปเพราะมันเล่นไปครอบงำสะท้อนแล้วก็เป็นเหตุให้พูดผิดเนี่ยนะคือพูดผิดยังไงพูดไม่ตรงต่อความจริงอ่ะนะจริงๆมันอสุภะใช่ไหมแต่เราบอกงามเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์อ่ะเพราะไม่เที่ยงเป็นต้นเราก็บอกว่ามันสุขมันเป็นอนัตตาเราก็บอกว่ามันอัตตานะมันทำให้พูดผิดความจริงไปหมดนะเป็นมูลรากที่เป็นพิษน่ะรากของมันเนี่ยเป็นพิษนะมีผลก็เป็นพิษอีกแล้วก็เป็นเครื่องบริโภคที่เป็นพิษเนี่ยนะโอ้ยมีโทษขนาดนั้นอีกชื่อหนึ่งนะตัณหาเนี่ยมันแผ่ไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบ้างแผ่ไปในสกุลบ้างคณะบ้างที่อยู่บ้างท่านพูดถึงพระนะแผ่ในสกุลก็คือเนี่ยแผ่ไปหาเนี่ยตระกูลโยมคนนั้นตระกูลโยมคนเนี้ยนะคิดถึงบ้านโยมโน้นทีอันนี้เรียกว่าแผ่ไปในสกุลแผ่ไปในคณะก็แผ่ไปในเพื่อนฝูงทั้งหลายเนี่ยนะแผ่ไปในที่อยู่ก็คืออาวาสอ่ะทีก็แผ่ไปในลาภบ้างแผ่ไปในยศบ้างแผ่ไปในคำสรรเสริญบ้างแผ่ไปในความสุขบ้างอ่ะนะก็ไปเรื่อยอ่ะแผ่ไปในจีวรบ้างอาหารบ้างที่อยู่อาศัยบ้างยารักษาโรคบ้างอ่ะนะเดี๋ยวแผ่ไปหาจีวรอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็น้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นน่ะแล้วก็แผ่ไปในกามธาตุบ้างรูปธาตุบ้างอรูปธาตุบ้างที่ก็แผ่ไปในกามภพรูปภพอรูปภพบางทีก็แผ่ไปในสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพบางทีก็แผ่ไปในเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพบางทีก็แผ่ไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างอ่ะนะก็แสดงว่ามันเครือข่ายมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะไอ้ตัณหาเนี่ยมันมีเครือข่ายที่เรียกว่ากว้างขวางไม่มีพ้นอ่ะหรือบางทีแผ่เข้าไปในทิฏฐังคือรูปโสตังคือเสียงนะสุตังอ่ะนะมุตังคือกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็วิญญาตังอ่ะสิ่งที่รู้ด้วยใจเนี่ยอันไอ้ตัณหาเนี่ยมันก็พาแผ่ซ่านเข้าไปในทุกขนทุกแห่งอ่ะนะพาไปในที่เรียกว่าไม่มีจบมีสิ้นอ่ะทีนี้คำว่าในโลกเนี่ยนะที่พุทธพจน์นะทวนพุทธพจน์อีกนิดหนึ่งว่าผู้ใดเว้นขาดจากกามทั้งหลายเหมือนบุคคลเว้นขาดหัวงูด้วยเท้าผู้นั้นเป็นผู้มีสติล่วงพ้นตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาในโลกนี้ได้นะคือจะละตัณหาในโลกนะคำว่าโลกคืออะไรโลกก็คืออบายโลกมนุสโลกเทวโลกก็คือโลกเหล่านี้นะเรียกว่าโดยโอกาสนะโดยอบายมนุสโลกหรือว่าโดยโลกคือขันธ์โลกคือธาตุโลกคืออายตนะถ้าแบ่งตามโลกกับวิถูก็แบ่งเป็นโลก1โลก2โลก3เนี่ยนะฉะนั้นถ้าผู้ที่มีสติก็จะสามารถข้ามตัณหาที่ซ่านไปในโลกเหล่านี้ได้ทั้งหมดอ่ะทีนี้คำว่าเป็นผู้มีสติเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะคำผู้มีสตินะเป็นผู้มีสติก็ด้วยเหตุ4ประการก็คือเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในกายชื่อว่าผู้มีสติหรือเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในเวทนาหรือเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในจิตก็คือเอาจิตเนี่ยมาเจริญจิตตานุปัสสนานะเอาธรรมะมาเจริญธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะอนุปัสสนานี่ก็คืออนุปัสสนา7ใช่มั้ยก็คือเจริญอนุปัสสนา7เนี่ยในกายเจริญอนุปัสสนา7ในจิตนะเจริญอนุปัสสนา7ในเวทนาหรือเจริญอนุปัสสนา7ในธรรมะเนี่ยนะก็คือตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมหรือรูปนามขันธ์5ว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน่าเบื่อหน่ายมุ่งที่จะคลายกำหนัดมุ่งเพื่อดับแล้วก็สละคืนนั่นเองเรียกว่าเจริญอนุปัสสนา7นะอย่างที่เราเรียนสติปัฏฐานไปแล้วนั่นเองนะทีนี้อีกในหนึ่งนะเมื่อกี้ก็พูดตามสติปัฏฐานทีนี้ก็มาดูว่าเจริญกายานุปัสสนานะ14บัพพานะเวทนานุปัสสนาก็เวทนา9จิตตานุปัสสนาก็จิต16ธัมมานุปัสสนาก็5ปัพพะเนี่ยนะหรือพูดอีกในหนึ่งก็เป็นผู้มีสติด้วยเหตุ4อย่างแม้อย่างอื่นอีกนะอันนี้มีอุปการะมากนะคือเพราะเว้นจากความเป็นผู้ไม่มีสติทำยังไงที่เราจะเว้นจากความไม่มีสติก็เช่นอย่าไปคบคนไม่มีสติเป็นต้นเนี่ยนะหรือเพราะเป็นผู้กระทำการเจริญทำทั้งหลายที่ทำด้วยสติเนี่ยนะก็เจริญอริยมรรคเป็นต้นอ่ะเพราะอริยมรรคเนี่ยต้องเจริญด้วยสติอ่ะเป็นผู้กำจัดทำทั้งหลายที่เป็นข้าศึกต่อสติอะไรเป็นศัตรูต่อสติบ้างอ่ะนะโลภะตัณหามานะทิฏฐิหรือนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูของสติจะต้องกำจัดไอ้ตัวศัตรูของสติออกไป เป็นผู้ไม่หลงลืมธรรมะทั้งหลายที่เป็นนิมิตของสตินะจะต้องไม่ลืมกาย14บัพพะนะเวทนา9จิต16ธรรมะ5กลุ่มเนี่ยนะจะต้องไม่ลืมนิมิตของสติเหล่านั้นน่ะหรือว่าเป็นผู้มีสติด้วยเหตุ4อย่างแม้อย่างอื่นอีกก็คือเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยสตินี่นะอันนี้หมายถึงว่าไม่เสื่อมจากธรรมทั้งหลายด้วยสตินั่นเองเป็นผู้มีสติเพราะอยู่ด้วยสติก็ต้องทำสติอย่างนี้ให้ชำนาญให้คล่องแคล่วนะเป็นผู้มีสติเพราะคล่องแคล่วด้วยสติเป็นผู้มีสติเพราะไม่หวนกลับไปจากสติเลยนะเขาอบรมสติให้มีสตินี่อย่างยาวอย่างต่อเนื่องหรือเป็นผู้มีสติด้วยเหตุอย่างอื่นอีกก็คือชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้ระลึกได้อันนี้หมายถึงตัวสภาวะของสติหรือว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้สงบสงบก็คือภาวะดับนะชื่อว่าเป็นผู้มีสติก็คือเป็นผู้ระงับก็คือระงับกิเลสเป็นผู้มีสติเพราะประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษจึงจะชื่อว่าผู้มีสติหรือผู้มีสติเพราะอนุสติสิบนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติมรณานุสติกายคตาสติอุปสมานุสติอันตัวสติจริงๆก็คือสภาวะที่ระลึกเนืองๆความระลึกเฉพาะคือสติความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสตินีสติพละสัมมาสติสติสัมโพชฌงเอกายนมัคธรรมะเหล่านี้เรียกว่ามีสติอันบุคคลชื่อว่าเป็นผู้เข้าใกล้เข้าชิดเข้าถึงพร้อมเข้าไปถึงพร้อมด้วยสติเรียกว่าผู้มีสติผู้มีสติก็คือมีคุณธรรมของสติอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นอนุสติเป็นต้นนั่นเองเรียกว่าผู้มีสติทีนี้ผู้นั้นเป็นผู้มีสติก็จะล่วงตัณหาในโลกเสียได้นะเพราะฉะนั้นผู้มีสติก็ย่อมข้ามตัณหาด้วยศีลนะข้ามตัณหาด้วยศีลนะข้ามขึ้นด้วยสมาธิข้ามพ้นด้วยวิปัสสนาก้าวล่วงด้วยอริยมรรคล่วงเลยตัณหาด้วยอริยผลในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีสติก็จะอบรมอะไรอบรมศีลสมถะวิปัสสนาอริยมรรคอริยผลแต่บาลีท่านใช้ว่าข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงเลยเนี่ยนะอรรถกถาอธิบายว่าข้ามก็คือข้ามด้วยศีลข้ามขึ้นด้วยสมาธิข้ามพ้นด้วยวิปัสสนาก้าวล่วงด้วยมรรคล่วงเลยด้วยอริยผลเพราะฉะนั้นผู้มีสติจริงๆก็ต้องอบรมศีลสมาธิวิปัสสนามรรคและผลจึงจะข้ามตัณหาในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติล่วงตัณหาอันชื่อว่าวิสัตติกาในโลกนี้เสียได้มันสรุปว่าผู้ใดเว้นขาดจากกามทั้งหลายเหมือนบุคคลเว้นขาดหัวงูด้วยเท้าผู้นั้นเป็นผู้มีสติล่วงพ้นตัณหาอันชื่อว่าวิสัตติกาในโลกนี้ได้มันผู้ที่มีสติเนี่ยนะก็เท่ากับว่าผู้นั้นอบรมอะไรอบรมอริยมรรคเนี่ยนะอบรมสติปัฏฐาน4ถ้ากล่าวถึงการอบรมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็เท่ากับกล่าวแล้วแสดงแล้วทีนี้ผู้ที่มีสติหรือโพธิปักขยธรรมบริบูรณ์อย่างนี้นะอารมณ์ของโพธิปักขยธรรมคืออะไรก็คือพระนิพพานเนี่ยนะเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะก้าวล่วงตัณหาได้จำนวนนะถ้ายังมีวัตถุกามอยู่เป็นอารมณ์เนี่ยก็ยังไม่ได้พ้นจากตัณหาอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะยังอยู่ในดินแดนแห่งตัณหาอยู่ต่อเมื่อล่วงเลยดินแดนแห่งตัณหาคือพระนิพพานเนี่ยนะเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่าพ้นตัณหาอย่างเด็ดขาดแต่ถ้ายังจิตใจวนเวียนอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นต้นเนี่ยก็ยังชื่อว่ายังไงก็ยังพันอยู่ในตัณหาเพราะยังอยู่ในดินแดนแห่งตัณหาอยู่ดีพันคาถาที่กล่าวไปเนี่ยก็เป็นนิสรณะกล่าวถึงอริยมรรคกับพระนิพพานนั่นเองเนี่ยนะฉะนั้น3คาถาที่กล่าวไปก็คาถาแรกนะก็ผู้ใดปรารถนาสิ่งใดถ้าได้สมปรารถนาก็ปลื้มยิ้มแป้เลยนะอันนี้เป็นสมุทัยสัตว์แต่ว่าสิ่งที่เราปรารถนานะสิ่งที่น่ายินดีนั้นนะพอใจเต็มที่ถ้าเราไม่ตายจากมันก็ตายจากเราเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นอริยสัจจะทุกขสัตว์เพราะความไม่เที่ยงอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าสังขารทั้งหลายที่เกิดมาแล้วไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ก็สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเพราะสิ่งนั้นสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารคือความเที่ยงความสุขความยั่งยืนอย่างแท้จริงทีนี้ถ้าผู้ที่เห็นภัยของตัณหาคือตัวความปรารถนาแล้วก็เห็นพิษภัยของทุกขสัตว์ก็อบรมสติใช่ไหม อบรมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4เป็นต้นเนี่ยจนขนาดอริยมรรคเกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ต่อเมื่อนั้นแหละจึงจะล่วงพ้นตัณหาได้อย่างแท้จริงมัน3คาถาที่กล่าวไปนั้นก็เป็นการประกาศอริยสัจแล้วนะแต่ว่าเราก็ได้ยินได้ฟังอริยสัจเนี่ยนะแต่ถ้าเราไปพิจารณาไปอบรมเห็นอย่างนี้มากๆก็เรียกว่าการเจริญสัจจะกรรมฐานเนี่ยนะเพราะผู้ที่เจริญสัจจะกรรมฐานก็คือน้อมไปที่จะละตัณหาความปรารถนาในวัตถุกามละตัณหาแล้วก็เอาวัตถุกามที่ปรารถนาทั้งหมดมาทำปริญญาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเป็นต้นที่มาทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้จนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะนิโรธสัจการรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยตามเป็นจริงต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่าแทงตลอดอริยสัจอย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าแทงตลอดอริยสัจด้วยข้อปฏิบัติเหล่านั้นนั่นแหละเป็นนิโรธสัจกับมรรคสัจเนี่ยนะมันก็3คาถาที่กล่าวไปก็เป็นการประกาศอริยสัจเราก็ชื่อว่ามาฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็เพื่อที่จะทำกิจในอริยสัจเหล่านี้ต่อไปแต่ว่าในสูตรนี้ยังไม่จบนะในอัตถกวรรคนะกามสุตตนิเทศที่1นะคาถาที่4หน้า15ข้อ15พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านรชนใดย่อมปรารถนาไร่นาที่ดินเงินโคม้าทาสคนภายในสตรีพวกพ้องกามเป็นอันมากอันนี้คือความปรารถนาของคนนะกล่าวถึงทั่วๆไปโดยเฉพาะถ้าผู้ชายปรารถนานะถ้าปรารถนาก็เนี่ยปรารถนาณไร่หน้าที่ดินเงินโคม้าสมัยนี้ก็รถเรือนะรถเรือเป็นต้นนะหรือปรารถนาทาสสมัยก่อนเรียกว่าทาสสมัยนี้ก็ปรารถนาคนงานนะปรารถนาคนงานนั่นเองตั้งบริษัทหรือว่าคนภายในคนใกล้ชิดเนี่ยปรารถนาสตรีปรารถนาเพื่อนฝูงในการประกอบธุรกิจเนี่ยนะแล้วก็ปรารถนากามอย่างอื่นอีกเป็นอันมากรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆปรารถนาการท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆเป็นต้นนั่นอธิบายว่าไร่นะสมัยก่อนก็ไร่ถั่วเขียวไร่ถั่วราชมาศไร่ข้าวเหนียวไร่ข้าวละมานไร่งาสมัยนี้ก็ไร่กาแฟไร่ไร่ลิ้นจี่ไร่องุ่นนะพวกนี้ไร่บวยก็ปรารถนาพวกไร่เนี่ยทั้งหลายแหละก็ปรารถนาไร่สวนนะคือคำว่าไร่ในธรรมะเนี่ยกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะก็คือรวมทั้งสวนทั้งเลือกสวนทั้งหมดเลยหรือนาเนี่ยนะนาข้าวสาลีนาข้าวเจ้าก็ที่ดินคือที่เรือนที่ช้างที่หน้าเรือนหลังเรือนที่สวนที่อยู่ก็ปรารถนาที่ดินนะที่ดินหน้าบ้านที่ดินหลังบ้านที่ดินปลูกบ้านที่ดินหลังบ้านข้างบ้านนะก็ปรารถนาที่ดินต่างๆแล้วก็ปรารถนากหาปณะคือปรารถนาเงินนะปรารถนาเงินต่างๆนั่นก็เรียกว่าอยู่ในความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายบางทีก็ปรารถนาแม้กระทั่งโคปรารถนาโคเนี่ยนะเจ้าของฟาร์มโคนมใช่ไหมคนก็ใฝ่ฝันมันก็พวกก็ปรารถนาไปเป็นของฟาร์มโคเนี่ยนะหรือปศุสัตว์เช่นพวกม้าเป็นต้นน่ะพวกม้าพวกเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่เลี้ยงทั้งหลายแหละนะปศุสัตว์สัตว์ของเลี้ยงพวกหมูฟาร์มหมูฟาร์มต่างๆนะปรารถนาเป็นเจ้าของฟาร์มสมัยก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งเขามาบวชพระนี่แหละไอ้นั่นมันอยากเป็นเจ้าของฟาร์มหมูคนขึ้นสมองมาบวชพระเนี่ยวันๆไม่ทำอะไรพระไตรปิฎกก็ไม่ค่อยอ่านมานั่งคิดคำนวณเล้าหมูเนี่ยนะคิดคำนวณเล้าหมูว่าเขาจะศึกไปเขาจะไปเลี้ยงหมูคิดถึงพ่อพันหมูมันตัวเท่าไรแม่พันหมูตัวเท่าไรแล้วก็ถ้ามีหมูเนี่ยลงครั้งละกี่ตัวเนี่ยนะแล้วมันต้องใช้รำครั้งละเท่าไหร่นะเลี้ยงกี่เดือนจึงจะขายได้กำไรมันอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่ก็คิดจินตนาการเนี่ยวันๆไม่ทำอะไรก็นำมาเอาตลับเม็ดเอาเชือกมาวัดมาขึงมากางเขาอยู่นั่นแหละเพื่อนคนนั้นศึกไปนานแล้วนั้นก็เกินไปอ่ะปรารถนามันหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่นั่นแหละจะสร้างไว้เล้าหมูอย่างเดียวความศึกไปไม่ได้ทำหรอกใฝ่ฝันไม่มากนะแต่ว่าคนที่ฝันลักษณะนี้มากอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยฝันสร้างแต่บ้านโอ้ยออกแบบออกแปลนเขียนแบบบ้านอยู่นั่นแหละไฟฟันนะว่างๆก็สร้างกุฏิในจินตนาการนะหลังนี้ต้องเท่านั้นเท่านี้นะเขาก็มีความสุขกับการคิดในสิ่งเหล่านี้นะบางคนก็ปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของต่างๆนะเจ้าของกิจการต่างๆดำเนินการต่างๆ บางพวกก็ปรารถนาธาตุคือธาตุภายในธาตุที่ซื้อมาด้วยทรัพย์ธาตุที่เข้ามาสมัครมาเองหรือว่าเฉลยที่เข้าถึงความเป็นธาตุอันนี้ธาตุแบบโบราณนะสมัยนี้ก็คือคนงานนะต้องการรับสมัครคนงานจะเอาเท่าไหร่อ่ะเอาคนงานหญิงเท่าไหร่คนงานชายเท่าไหร่เป็นต้นนะก็คือปรารถนาลูกน้องคนงานทั้งหลายนะเพราะสมัยที่ไม่มีธาตุแล้วบางทีก็ปรารถนาคนภายในนะเช่นบุรุษรับจ้างคนกรรมกรพวกอยู่อาศัยนะในบ้านก็มีคนซักผ้าใช่ไหมออกบ้านก็มีคนขับรถไปถึงที่ทำงานก็มีคนใช้ในที่ทำงานเข้าประตูก็มียามเฝ้าประตูเนี่ยนะก็โอ้โหปรารถนาไปเรื่อยนั่นแหละนะเพื่อที่จะชูขันห้านะเพื่อจะชูขันห้าให้ขันห้านับถือขันห้านั่นแหละหรือว่าบางทีก็ปรารถนาสตรีพวกพ้องสตรีนี้โดยศัพท์ก็เน้นนะสตรีที่มีเจ้าของเลยนะเรียกว่าสตรีถ้ากุมารีก็คือพวกยังไม่แต่งงานก็คือปรารถนาแม่บ้านนั่นแหละนะปรารถนาพวกพ้องพวกพ้องไม่ว่าจะเป็นพวกพ้องโดยญาติโดยโคตรโดยการเรียนเนี่ยนะโดยการเรียนศิลปะเนี่ยนะต้องการปรารถนาเพื่อนนะเพื่อนทางการงานเพื่อนทางธุรกิจเพื่อนทางประกอบอาชีพหรือวงศาคณาญาติอ่ะก็คิดถึงเพื่อนอยากมีเพื่อนนะและกามทั้งหลายเป็นอันมากเช่นปรารถนารูปที่น่าชอบใจเสียงที่น่าชอบใจกลิ่นที่น่าชอบใจรสที่น่าชอบใจโภชภัณฑ์ที่น่าชอบใจอ่ะผู้ที่ไม่ศึกษาพระธรรมนะเขาต้องการสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นก็ปรารถนาใฝ่ฝันที่จะมีสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะนะโดยมากกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคฤหัสถ์บรรพชิตเทวดาหรือมนุษย์อ่ะนะว่าโดยรวมๆก็ต้องการกันอย่างนี้แหละนะแม้กระทั่งพวกที่บวชเป็นพระก็ไม่พ้นอ่ะนะปรารถนาเป็นเจ้าวาดปรารถนาจะมีที่มีไร่มีพระภิกษุอยู่ในคอนโทรลน่ะนะอยู่ในการดูแลของตัวเองปรารถนาให้คนมานับถือมีลาภสการะสรรเสริญน่ะก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ซะส่วนใหญ่ท่านสิ่งเหล่านี้คือความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายมันก็เลยปรารถนาผูกพันต้องการลุ่มหลงติดข้องในวัตถุกามด้วยกิเลสกามนะต้องการวัตถุนั้นๆด้วยอำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นนรใดนรชนใดย่อมปรารถนาไร่นาที่ดินเงินโคม้าทาสคนภายในสตรีพวกพ้องกามเป็นอันมากอันนี้คือการใช้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายต้องการกันอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอัสสาทะหรือสมุทัยสัตว์เนี่ยนะที่กล่าวไปทั้งหมดคือสมุทัยสัตว์ใช่ไหมเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใช้ชีวิตดำเนินอยู่ด้วยอำนาจแห่งตัณหาเพราะฉะนั้นสร้างสมุทัยอยู่ตลอดเวลาหรือเจริญสมุทัยสัตว์เนี่ยนะเรียกว่ากำลังเดินทางผิดเดินทางแห่งความมืดบอดเดินทางแห่งวัฏทุกข์อยู่ตลอดทีนี้พอปรารถนาอย่างนั้นแล้วอะไรเกิดขึ้นพอตั้งความหวังตั้งความปรารถนานะพระองค์ก็ตรัสว่ากิเลสอันไม่มีกำลังย่อมครอบงำนรชนนั้นอันตรายก็ย่อมย่ำยีนรชนนั้นเพราะอันตรายนั้นทุกข์ก็ย่อมติดตามนรชนนั้นไปเหมือนน้ำไหลเข้าสู่เรือที่แตกแล้วฉะนั้นนะคือพอตั้งความปรารถนาก็ใช้ชีวิตนะเราก็ทบทวนถ้าเรามีเพื่อน10คนดูนะแต่ละคนเนี่ยมีตัณหากันทุกคนนั่นแหละเนี่ยตัณหาพาเข้าไปยังไงบ้างอะแต่ละคนเนี่ยนะก็จุดจบของชีวิตไปยังไงไปเสาะแสวงหาแต่ละอย่างจุดจบของชีวิตแต่ละคนเป็นยังไงนะทั้งญาติทั้งเพื่อนทั้งคนรู้จักคนไม่รู้จักอ่ะศึกษาประวัติความเป็นไปของชีวิตของเขาอ่ะของผู้ที่มีกิเลสนำหน้ามีตัณหาร้อยรัดพาไปละจากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งจากชนบทหนึ่งสู่ชนบทหนึ่งเนี่ยนะทำมาค้าขายประกอบอาชีพโดยประการต่างๆเนี่ยก็เสาะแสวงหากันอันเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยกิเลสก็ท่วมทับมันนะกิเลสที่ไม่มีกำลังมีกำลังน้อยมีเรี่ยวแรงน้อยเลวทรามเสื่อมคือกิเลสเนี่ยมันมีความเพียรเลวนะมีเรี่ยวแรงน้อยปัจจัยเลวเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกนกลูกค้างคาวอย่างนั้นพันกิเลสเหล่านั้นก็ครอบงำท่วมทับกดขี่กำจัดย่ำยีบุคคลนั้นพอเข้าปรารถนานะพอกว่าปรารถนาเกิดอะไรเกิดความเครียดก็เกิดใช่ไหมต้องการสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เครียดทุกข์เดือดร้อนเนี่ยนะหงุดหงิดไม่พอใจไม่สบายใจไปขายของเขาไม่ซื้อเป็นยังไงยิ้มกลับบ้านได้ใช่ไหมแหมมีความสุขมากไม่ใช่นะหงุดหงิดกลับบ้านก็ไม่ได้เรื่องนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นถ้าไปสำนวนว่าไปไร่ถ้าผลผลิตมันไม่เป็นอย่างคิดกลับมาก็ทุกข์ละเพราะสิ่งใดก็ตามที่ปรารถนาไปแล้วเมื่อสิ่งนั้นไม่สมปรารถนาก็ความทุกข์ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นมันไม่หยุดอยู่เท่านั้นนะถ้าใครร่ำรวยกว่าเราชอบไหมประกอบธุรกิจเดียวกันนะมุทิตาแหมสาธุให้มีความสุขความเจริญนะขายดียิ่งนี้ยิ่งขึ้นไปนะโดยมากเป็นอย่างนั้นไหม ธุรกิจเดียวกันแบบเดียวกันทั้งหมดแต่เขาเจริญกว่าเราเสื่อมเนี่ยนะไม่ริษยาก็เกิดเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราร่ำเจริญร่ำรวยเลยนะมั่งมีเราอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเขาเจริญเหมือนเราบ้างไหมโดยมากไม่ใช่มัจฉริยะเราก็เกิดเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นนะหวงแหนเนี่ยนะฉะนั้นวัตถุกามเนี่ยผู้ที่ได้ก็ตรณีผู้ที่ไม่ได้ก็ริษยาเนี่ยนะก็ริษยาทีนี้ถ้าทั้งริษยาตตนีมันเจอกันอะไรจะเกิดไอ้พวกริษยาเนี่ยนะจะแย่งชิงเต็มที่ไอ้พวกตนีก็ปกปักเต็มที่ทีนี้ก็ศึกชิงกามแล้วกันเนี่ยนะศึกชิงกามก็กันนะถ้าชิงน้อยๆหน่อยก็ทะเลาะกันด่ากันเข็นฆ่ากันนะทะเลาะเบาแวงกันวันกิเลสก็ครอบงำท่วมทับย่ำยีอยู่ตลอดนะอีกในหนึ่งศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละหิริพละโอตตปะพละไม่มีแก่บุคคลใดกิเลสเหล่านั้นย่อมท่วมทับปราบปรามกดขี่ท่วมทับกำจัดย่ำยีบุคคลนั้นผู้ไม่มีกำลังผู้มีกำลังสามมีกำลังน้อยมีเรี่ยวแรงน้อยเลวสามเสื่อมตกต่ำลามกเป็นเหมือนลูกนกเล็กน้อยเนี่ยนะใครที่ไม่มีศรัทธานะคนนั้นกิเลสเล่นงานบ้านเนี่ยอ่วมมรทัยหมดนะผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาพละเนี่ยถ้าขาดกุศลพละทั้งหลายอกุศลก็เบียดเบียนครอบงำท่วมทับย่ำยีละหรือผู้ที่ไม่มีหิริโอตตัปปะนะถ้าไม่อายชั่วกลัวบาปอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมพวกที่ไม่อายชั่วกลัวบาปโอ้ยไปตกกระกำลำบากตกทุกข์ได้ยากสมัยก่อนเนี่ยเขามีพวกล่าสัตว์ใช่ไหมพวกขาดหิริโอตตัปปะก็มาล่าสัตว์เนี่ยนะเดินระหกระเหินอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่มีศีลน่ะอันผู้ที่ขาดพละเจ็ดประการเนี่ยนะขาดกุศลธรรมเหล่านี้ก็ย่อมเดือดร้อนทุกร้อนเร่าร้อนกิเลสก็เสี่ยมซ้อนให้ไปทำโดยประการต่างๆทีนี้อันตรายก็ครอบงำย่ำยีนรชนเหล่านั้นทุกคนก็มีอันตรายกันนะสำหรับสัตว์ที่เกิดมาเป็นผลพวงของตัณหาก็อันตรายก็เล่นงานนี่อันตรายเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคืออันตรายที่ปกปิดกับเปิดเผยเนี่ยนะปกปิดเปิดเผยเนี่ยนะไอ้คือปรากฏอะอันตรายเปิดเผยเนี่ยเป็นยังไงเช่นประกอบอาชีพบางอย่างก็ราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวหมาป่าพวกนี้ถ้าไปอยู่ป่าอยู่เขาใช่ไหมพวกนี้เรียกว่าอันตรายที่เปิดเผยเห็นชัดเนี่ยนะหรือถ้าเป็นพวกโคพวกกระบือเนี่ยนะโคบางตัวมันชนเราจริงๆเนี่ยพวกช้างเนี่ยนะช้างพวกงูพวกแมลงป่องเนี่ยพวกงูนี่ก็เป็นศัตรูที่เปิดเผยนะเพราะเราเห็นว่ามันเป็นศัตรูหรือพวกแมลงป่องพวกตะขาบหรือพวกโจรเนี่ยนะพวกโจรทั้งหลายก็ถือว่าศัตรูที่เปิดเผยหรือคนที่ทำกรรมชั่วคนที่เตรียมจะทำกรรมชั่วเนี่ยนะคนนี้ก็ชื่อว่าศัตรูที่เปิดเผยหรืออีกในหนึ่งก็คือพวกโรคทั้งหลายเนี่ยนะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายอ่ะพวกโรคทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอันตรายที่เปิดเผยใช่ไหมโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคหวัดโรคพิษไข้ทรพิษไข้เสื่องซึมเนี่ยนะโรคท้องโรคลมสลบโรคบิดจุกเสียดลงรากโรคเลื้อนฝีกลากเลื่อนมองคร่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านคุทราชโรคหูดโรคละลอกคุทราชบวมอาเจียนเป็นเลือดดีกำเริบโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคฤทธิ์สีดวงทวารเป็นต้นเนี่ยนะฤทธิ์สีดวงทั้งหลายพวกนี้ก็โรคที่ปรากฏเนี่ยนะหรืออาพาธมีดีเป็นสมุทฐานเรียกว่าดีซ่านนะดูตาแล้วเหลืองไปหมดเนี่ยนะหรือว่าพวกเสมหะเป็นสมุทฐานก็เสมหะก็เช่นมันอะไรมันฝืดอ่ะนะน้ำคัดหลังไม่ดีอ่ะมันฝืดมันเคืองหรือว่าโรคมีลมเป็นสมุทฐานเนี่ยนะไข้สันนิบาตก็คืออาศัยหลายๆอย่างมาประชุมกันก็เลยป่วยหรืออุตุเปลี่ยนไปเนี่ยนะฤดูเปลี่ยนก็ป่วยบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอหรือว่ารู้สึกความเจ็บปวดหรือที่เกิดจากวิบากของกรรมเนี่ยนะทั้งพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเนี่ยนะเป็นศัตรูที่รู้กันอ่ะคือใครเกิดสิ่งแบบนี้มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นจะรู้เลยกำลังรู้ว่าตัวเองมีอันตรายใช่ไหมถ้าสิ่งทั้งหลายที่กล่าวไปเกิดขึ้นกับตัวนะรู้เลยว่าอันตรายแม้กระทั่งความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายที่เปิดเผยเนี่ยนะคือรู้นะเราคนที่ทำอ่ะโดยทั่วไปแล้วรู้ว่าเป็นอันตรายเนี่ยนะคือคนที่มีความเหล่านี้นะเช่นคนที่ร้อนก็รู้ใช่ไหมว่าอันตรายหนาวก็รู้ว่ากำลังอันตรายนั้นจึงถือว่าเป็นอันตรายที่เปิดเผย นี่ยนะปวดอุจจาระปัสสาวะนะถ้าไม่แก้ให้ก็เดือดร้อนละแม้กระทั่งสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายใช่ไหมเป็นไงคุณบุญชูนะเหลือบอันตรายเปิดเผยใช่รู้ชัดเลยนะนะเราคิดเรารู้ว่ามันอันตรายใช่ไหมแม้กระทั่งพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเนี่ยนะเราก็รู้ว่าเป็นศัตรูที่อันตรายเนี่ยนะเป็นอันตรายที่ทุกคนยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอันตรายจริงๆทีนี้แต่ถ้าอันตรายปกปิดล่ะอันตรายปกปิดแม้กระทั่งคนที่กำลังอยู่ในอันตรายนั้นก็ไม่รู้ตัวเนี่ยนะเช่นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะถามว่ารู้ตัวไหมเวลาทุจริตนี้เหล่านี้เกิดขึ้นพูดเพ้อเจ้อนะคิดไหมว่าตัวเองมีโทษไม่ค่อยคิดว่ามีโทษเนี่ยนะเดินด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะบาปอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยนะความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันปกปิดนะเพราะตัวเองไม่ยอมรับว่ามันจะมีผลต่อไปว่ามันจะมีทุกข์มีโทษต่อไปใช่ไหมจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนนี่ก็ไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นไอ้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเหล่านี้จึงถือว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดนะก็ปกปิดจริงๆนะเราก็ไม่คิดว่าโลภะของเราที่ทำให้พูดชั่วทำชั่วคิดชั่วเนี่ยมันจะมีผลใช่ไหมก็เลยว่าปกปิดแม้นิวรณ์ทั้งหลายนะกามฉันทะนิวรณ์พยาบาททีนะมิทธะอุทธัจจกุจจาวิจิกิจฉาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดเราก็ไม่คิดว่าอันตรายใช่ไหมง่วงซึมเซ่อเบลอเบลอก็อยากไปพักผ่อนก็คิดแค่นี้นี่นะโกรธใครก็ไม่ได้คิดว่าอันตรายนี่ครอบงำหรือไปชอบพออะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่คิดว่าเป็นอันตรายด้วยไม่คิดนี่นะเดือดร้อนเพราะบาปอกุศลเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดเนี่ยนะหรือราคะโทสะโมหะนี่นะอกุศลมูลถือโดยสุภานิมิตปฏิฆานิมิตอุเบกขานิมิตด้วยอำนาจกิเลสทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอันตรายอะไรแม้กระทั่งความโกรธความผูกโกรธนะเรานึกไม่ชอบใครเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันอันตรายใช่ไหมโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยยอมรับว่าอันตรายแม้กระทั่งการลบหลู่คุณท่านการตีเสมอริษยาตรณีมายาโอ้อวดหัวดื้อแข็งดีดูหมิ่นถือตัวมัวเมาประมาทพวกนี้ก็ชื่อว่าเป็นศัตรูที่ปกปิดเหมือนกันน่ะคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยเห็นหรือแม้กระทั่งกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลธรรมทั้งปวงเนี่ยทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดนะปิดแม้กระทั่งคนที่เป็นเองก็ไม่รู้ตัวว่าจะมีทุกข์มีโทษเว้นไว้แต่ผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ถูกอันตรายเหล่านี้ที่ปกปิดเนี่ยครอบงำย่ำยีท่วมทับนะอันตรายทั้งภายในอันตรายทั้งภายนอกอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่ปกปิดนะชีวิตของสัตว์ที่เป็นอย่างนี้ถามว่าน่ากรุณาไหมนะอันตรายอยู่รอบด้านนะอันตรายภายนอกอันตรายภายในอันตรายภายนอกก็เล่นงานทั้งร่างกายนะอันตรายภายในก็เล่นงานทั้งจิตใจถูกบาปอกุศลเนี่ยครอบงำย่ำยีท่วมทับอยู่นั่นแหละทีนี้คำว่าอันตรายแปลว่าอะไรว่างั้นแปลว่ามันครอบงำมีความหมายว่าครอบงำมีความหมายว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมมีความหมายว่าเป็นที่อยู่แห่งอกุศลทั้งหลายอันนี้ชื่อว่าอันตรายอันตรายเนี่ยนะโดยเน้นอันตรายปกปิดเนี่ยนะอันตรายเนี่ยเพราะว่ามันครอบงำปราบปรามกดขี่ท่วมทับกำจัดย่ำยีบุคคลนั้นอย่างนี้ชื่อว่าครอบงำมันครอบงำอ่ะมันครอบงำใช่ไหมราคะเกิดขึ้นก็ครอบงำใช่ไหมโทสะเกิดขึ้นก็ถูกครอบงำโลภะโมหะมานะทิฏฐิทุจริตบาปอกุศลมันเกิดขึ้นมันครอบงำจริงๆอ่ะมันครอบงำมันจึงเป็นอันตรายเพราะถูกครอบงำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนที่ถูกครอบงำทางความคิดเนี่ยนะที่ถูกครอบงำในแง่ไม่ดีเนี่ยถามว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายไหมก็กำลังตกอยู่ในอันตรายเราทั้งหลายเนี่ยถูกบาปอกุศลครอบงำย่ำยีนี่ก็เหมือนกันนะกำลังตกอยู่ในอันตรายจริงๆเป็นอันตรายที่ปกปิดเป็นอันตรายที่ไม่รู้ตัวเนี่ยนะนี่ไหนที่หนึ่งในที่สองบอกว่าอันตรายเนี่ยเพราะมีความหมายว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมนะเสื่อมยังไงถ้าอันตรายมันเกิดขึ้นนะอันตรายคือทุจริตนิวรณ์อกุศลมูลอุปกิเลสบาปอกุศลทุจริตเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันทำให้เสื่อมยังไงตอบว่าอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานแห่งกุศลธรรมทั้งหลายกุศลนี่หายหมดแล้วนะคือถ้าราคะเกิดขึ้นเนกขัมมะไม่เกิดเลยอ่ะพยาบาทเกิดขึ้นเมตตาหายอ่ะเนี่ยนะทีนามิท่าเกิดขึ้นกุศลหายอ่ะเนี่ยนะอุทธัจกุกุจะเกิดขึ้นก็เดือดร้อนอีกแล้ววิจิกิจฉาเกิดขึ้นก็เดือดร้อนมันกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยกุศลหายหน้าหายตาไปหมดเลยอ่ะนะเหมือนกับความมืดเกิดขึ้นเนี่ย ความสว่างไม่รู้หายไปไหนหมดเพราะว่าจุดเทียนแล้วเทียนมันดับเนี่ยนะเอ้ความสว่างหายไปไหนหมดนะก็เหลือแต่ความมืดอันบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันทำให้กุศลเนี่ยเสื่อมหายอันตรายหายไปหมดเลยถามว่ามันกุศลธรรมเหล่านั้นเสื่อมหายไปละบอกอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานแห่งกุศลเหล่านี้คือความปฏิบัติชอบนะปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิบัตินี่นะเรียกว่าปฏิบัติดีอ่ะปฏิบัติตรงอ่ะเหมือนกันหรือความปฏิบัติสมควรเนี่ยนะเรียกว่าไม่ขัดขวางนะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นไปเพื่อแทงตลอดเป็นไปเพื่ออริยผลเพราะฉะนั้นอันตรายเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันไม่ให้ปฏิบัติอย่างนั้นหรอกคือปกติถ้าคนที่ไม่ถูกอันตรายครอบงำเนี่ยจะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานแต่ถ้าอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยให้ปฏิบัติเพื่อนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานเนี่ยนะมันก็เลยปฏิบัติมันคนละปฏิบัติมันทำให้เสียหายจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเว้นจากการปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกไม่ให้ปฏิบัติเพื่อตามประโยชน์นะไม่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งขึ้นไปนะอันตรายพวกนี้ทำให้ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ให้ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาเพื่อสมควรแก่โลกุตระธรรมนะเพราะอันตรายเหล่านี้ไม่ยอมทำให้ศีลบริบูรณ์นะไม่ทำให้ศีลบริบูรณ์ไม่ทำให้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะทำให้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะทำให้ไม่ปฏิบัติในชาคริยานุโยคทำให้ไม่มีสติสัมปชัญญะทำให้ไม่เจริญสติปัฏฐาน4ทำให้ไม่เจริญสัมมาปัฏฐาน4ไม่ให้เจริญอิทธิบาท4ไม่ให้เจริญอินทรีย์5ไม่ให้เจริญพละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพราะฉะนั้นกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะอันตรายเหล่านั้นเล่นงานเสียหายยับเยินหมดเลยนะคิดดูนะบาปอกุศลมันเกิดขึ้นกุศลหายไปหมดอ่ะเนี่ยนะราคะเราเกิดขึ้นนะคำสอนของพระพุทธเจ้าลืมหมดโทสะเกิดขึ้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราลืมหมดนะแม้กระทั่งคำสอนยังนึกไม่ได้แล้วจะกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นๆเพราะฉะนั้นพวกนี้อันตรายมากอันตรายต่อคุณงามความดีอันตรายต่อกุศลนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับเพลี้ยลงข้าวก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ต้นข้าวใช่ไหมแมลงทั้งหลายล่นลงต้นมะกรูดก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ต้นมะกรูดใช่ไหมเจ้าของก็เลยอดเลยต้องยอมสละเพราะพวกนี้มันเป็นอันตรายต่อสิ่งเหล่านั้นนะโรคเกิดขึ้นก็เป็นอันตรายต่อสรีระบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นมันเป็นอันตรายต่อกุศลทุกชนิดเลยแล้วก็อันตรายเหล่านี้สุดท้ายบอกว่าเป็นที่อยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเวลามันเกิดขึ้นนะมันเรียกว่ามันหาพวกอ่ะหาบาปมาสมัครสมานสามัคคีกันมาอยู่ร่วมกันนะความเลวทรามทุกชนิดมาเพาะหมดเลยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับสมมติว่าเชื้อบางอย่างมันเข้าในสรีระใช่ไหมโอ้โหที่เหลือแต่โรคอย่างอื่นตามมาอีกบานเลยขอให้มีอันนี้ก่อนเถอะว่างั้นพันพวกนี้จึงเรียกว่าอันตรายถามว่าที่ชื่อว่าอันตรายเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าเป็นที่อยู่ของอกุศลเนี่ยนะเพราะว่าอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นย่อมเป็นธรรมะอยู่อาศัยในอัตภาพนั้นน่ะมันอาศัยอยู่ในร่างกายนี่แหละไอ้พวกกิเลสพวกอันตรายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกนี้มันเกิดขึ้นนะถ้ามันพูดมันก็พูดชั่วถ้ามันคิดมันก็คิดชั่วทำมันก็ทำชั่วมันไออันตรายพวกนี้มันเกิดอยู่ในร่างกายนี่แหละเหมือนอะไรเปรียบเหมือนสัตว์ที่อาศัยรูก็ย่อมอยู่ในรูพวกที่อาศัยน้ำก็อยู่ในน้ำพวกอาศัยป่าก็อยู่ในป่าพวกอาศัยต้นไม้ก็อยู่ที่ต้นไม้ฉันใดอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอ่ะย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนี้เท่านั้นย่อมเป็นไปอาศัยอยู่ในอัตภาพก็แสดงว่ากิเลสตัณหาอันตรายเหล่านี้ไม่ได้เกิดที่ต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมเกิดที่ในอัตภาพนี้แหละเกิดในจิตในใจเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ร่วมกับกิเลสอันอาศัยอยู่ในภายในผู้อยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งซ่านย่อมอยู่ลำบากไม่ผาสุกเนี่ยนะกิเลสที่อาศัยอยู่ภายในเนี่ยนะเรียกว่าอันเตวาสิกอะสร้างออกไปภายนอกก็คือพวกกลุ่มอาจารย์เนี่ยนะดูความภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้อยู่ร่วมกับกิเลสอันอาศัยอยู่ในภายในผู้อยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งซ่านภายนอกเนี่ยย่อมลำบากอยู่ไม่ผาสุกอย่างไรดูความภิกษุทั้งหลายอกุศลธรรมอันลามกมีความดำริอันซ่านไปในอารมณ์เกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปด้วยจักษุอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นก็ย่อมซ่านไปในภายในแห่งภิกษุนั้นเพราะเหตุนั้นภิกษุนี้จึงเรียกว่าอยู่ร่วมกับกิเลสอันอาศัยอยู่ในภายในนะ คือกิเลสในภายในมันพาคิดไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาตัณหาก็เกิดขึ้นบาปอกุศลอย่างอื่นก็ครอบงำย่ำยียิ่งขึ้นไปแล้วก็อกุศลธรรมอลามกเหล่านั้นก็กลุ่มรุมภิกษุนั้นน่ะที่เรียกว่าอยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะอกุศลก็ครอบงำใช่ไหมนิวรณ์ทั้งหลายก็ครอบงำย่ำยีท่วมทับนะก็อยู่อย่างนั้นแหละในทวารทั้ง6เลยนะอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ที่กิเลสอาศัยอยู่ในภายในก็อยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกนะอันนี้ปกติของสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะกิเลสภายในพาคิดไปเรื่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยพาหมกมุ่นคิดถึงรูปถึงเสียงคิดไปเรื่อยนะทีนี้ไอ้อัดของคำว่าอันตรายพระองค์ก็ตรัสอธิบายว่าธรรมะ3ประการเหล่านี้เป็นมนทินภายในผลทินก็คือเศร้าหมองอ่ะนะสิ่งที่เศร้าหมองภายในอ่ะเป็นอมิตรภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในเป็นมนทินก็คือเศร้าหมองเป็นอมิตรคือศัตรูเป็นข้าศึกคือผู้จองเวรเนี่ยเป็นเพชฌฆาตเพราะผู้ฆ่าเป็นศัตรูก็คือไม่ใช่มิตรเนี่ยนะปัญจมิตรอ่ะศัตรูภายใน3ประการที่ว่าคืออะไรคือโลภะเนี่ยเป็นมนทินในภายในเป็นอมิตรภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในนะนั้นตัณหาเกิดขึ้นนะศัตรูเกิดขึ้นแล้วนะโทสะนี่เป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในโมหะก็เป็นมนทินภายในข้าศึกภายในอมิตรภายในเนี่ยปัญราคะโทสะโมหะนี่คือศัตรูเราว่างั้นเถอะเป็นมนทินเป็นอมิตรเป็นข้าศึกเป็นเพชฌฆาตเป็นศัตรูภายในนี่นะอันนี้เป็นอันตรายที่ปกติสัตว์ก็ไม่รู้ใช่มั้ยว่าตัวเองกําลังตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกถ้าไม่ใช่อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่คิดเลยนะว่าราคะโทสะโมหะที่มันเกิดในจิตเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตจริงๆเป็นอันตรายต่อกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ก็เลยตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าโลภะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโลภะยังจิตให้กำเริบโลภะเป็นภัยเกิดขึ้นในภายในภารชนย่อมไม่รู้สึกถึงภัยนั้นคนผู้โลภย่อมไม่รู้อัตคนผู้โลภแล้วย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดความโลภครอบงำเมื่อนั้นนรชนก็มืดตื้ออย่างเดียวเนี่ยก็คือคิดดูนะขณะที่โลภะเกิดขึ้นในทางดีนี่เรารู้อะไรบ้างอ่ะขณะที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยในทางดีรู้อะไรบ้างโมหะเกิดขึ้นก่อนในญาติเดียวกันเนี่ยนะมันทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดเลยนะประโยชน์ตนในภพนี้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ลึกประโยชน์กว้างขวางเป็นต้นเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ประโยชน์หรอกเหล่านั้นหรอกมันทำให้สิ่งที่ทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อ่ะนะความชั่วทางกายทางวาจาทางใจไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นไปเพื่อความทุกข์ร้อนอ่ะกิเลสเหล่านี้ก็เสี่ยมซ้อนให้ทำแต่ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แบบนั้นแหละแล้วไอ้อกุศลเหล่านี้มันทำจิตให้กำเริบด้วยนะกำเริบจากอะไรกำเริบจากศีลกำเริบจากสมถะกำเริบจากวิปัสสนากำเริบจากกุศลทั้งหมดเนี่ยนะกุศลเราอื่นเสียหายหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะมันเป็นภัยที่ร้ายแรงมากแต่คนพาลไม่รู้ว่ามันมีโทษนะเพราะอะไรเพราะไม่มีกรรมสกตาเนี่ยนะไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ผลแห่งบุญแห่งบาปพอไม่รู้ก็เลยไม่รู้ถึงพิษภัยถึงโทษภัยของราคะโทสะโมหะเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลาที่โทราคะโทสะโมหะเนี่ยคนพาลจะไม่รู้สึกถึงว่ามันเป็นภัยว่านำมาซึ่งชาติภัยชราภัยพยาธิภัยมรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตหรือภัยเกิดจากการแสวงหาอาหารเป็นต้นเนี่ยนะภัยทั้งหลายแหล่ราชภัยโจรภัยอุทกภัยนะภัยที่เกิดจากไฟจากน้ำจากโจรจากพระราชาจากลูกไม่ดีเนี่ยนะหรือมาบวชเข้ามาแล้วก็มีภัยเกิดจากอะไรแค่ว่าวังน้ำวนคลื่นร้ายฉลามร้ายวันนี้พวกนี้ก็เป็นภัยนะแต่ว่าราคะเหล่านั้นโทสะโมหะไม่ให้รู้ว่าเป็นภัยอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นคนที่โกรธแล้วก็จะไม่รู้อัตไม่เห็นธรรมขณะที่โกรธแล้วคิดถึงอริยสัจไหมไม่เอาไม่คิดถึงทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจมรรคสัจไม่เอาสักอย่างเหตุผลก็ไม่เอาไม่อยากรู้แม้กระทั่งกรรมและผลของกรรมปกปิดตัวเองหมดเลยนะงั้นไม่รู้นะพันตกอยู่แต่ในความมืดมืดจริงๆอ่ะนะมืดยิ่งกว่าคืนเดือนมืดนะคิดดูนะมันเห็นอะไรบ้างขณะที่อกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตรู้ปฏิจจสมุปบาทมันไม่รู้ ฉะนั้นก็ตกอยู่ด้วยความมืดมันมีแต่ความมืดอย่างเดียวเลยนะท่านถ้าจำสูตรนี้ได้นะบอกโอ้โหศัตรูกำลังเล่นงานนะเพชฌฆาตกำลังเล่นงานอมิตรภายในกำลังเล่นงานนี่กำลังตกอยู่ในความมืดเนี่ยนะถ้าอยู่ในความมืดอย่างนี้ถ้าเดินต่อไปเนี่ยนะสมมติถ้าเราอยู่บนภูเขาอย่างเงี้ยนะอยู่ในความมืดแล้วเดินอ่ะกำหนดทิศทางไม่ได้เนี่ยหวังได้ว่าจะไปไหนตกเหวตกเหวเนี่ยเหวคืออะไรก็เหวคือชาติอันนะก็เกิดในปฏินะชาติที่ไหนบ้างอ่ะถ้าเกิดน่ะเกิดที่ไหนเกิดในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะเพราะถ้าผู้ตกอยู่ในความมืดด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะก็จะพาให้ก่อกรรมทำชั่วแล้วก็ตกเหวไปในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในความมืดตลอดเลยนะก็มืดแบบเรานี่แหละบอดตาใสนี่แหละนะตามองเห็นสีแต่ไม่เห็นอริยสัจอ่ะคิดดูไม่เห็นอริยสัจจะว่าตาดีได้ยังไงก็ตาบอดดีๆนี่แหละมันเห็นแต่ถนนน่ะมันเห็นแต่ถนนทางเท้าอ่ะแต่ไม่เห็นอันนี้ถนนไปนรกนะไม่เห็นนี่ถนนไปเดรัจฉานก็มองไม่เห็นนี่ถนนไปเปรตไปอสุรกายก็มองไม่เห็นถนนเหล่านั้นอีกหรือว่านี่ถนนไปเทวดาก็มองไม่เห็นนี่ถนนไปพรหมโลกไปอรูปพรหมก็มองไม่เห็นนี่นะถนนคืออริยมรรคที่ประกอบไปด้วยองค์8เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อวิชชาตัณหาเนี่ยทำให้มองไม่เห็นหรอกมันมืดนะนะเพราะฉะนั้นก็รู้แต่ทางแข้งทางเท้าขณะเดียวกันในทางแข้งทางเท้านะถ้าโทสะโลภะเกิดนะใจลอยเนี่ยขับรถยังหลงทางใช่มั้ยขนาดทางในโลกยังหลงเลยนะจะกล่าวไปยายทางธรรมเล่างั้นมีมั้ยหลงทิศเลยนะมันพระองค์ก็แสดงว่าดูก่อนมหาบพิตรธรรมะ3ประการเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกนะสรุปว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเกิดเพื่อความเดือดร้อนน่ะธรรม3ประการเป็นไฉนโลภะโทสะโมหะนี่แหละเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกก็มีไม่ราคะเนี่ยจะเป็นไปเพื่อพระนิพพานโทสะโมหะไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่ออริยมรรคไม่ได้เป็นไปเพื่ออริยผลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเป็นไปเพื่อทุกข์นั่นแหละอันทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะเป็นผลของราคะโทสะและโมหะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งโลกหน้าไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่เป็นประโยชน์ตนไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่นไม่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่เป็นประโยชน์อะไรสักอย่างเดียวเลยนะถ้าบาปอกุศลเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเข็นมันฆ่ามันทำให้เราเดือดร้อนกระวนกระวายอ่ะถ้าราคะเกิดขึ้นเนี่ยนอนหลับไหมไม่หลับโทสะเกิดขึ้นก็นอนไม่หลับเนี่ยนะเครียดเลยนะต้องยาช่วยนั่นแหละไม่ได้กินยาก็นอนไม่หลับเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าติดยาไปเลยนี่ท่านไอ้บาปอกุศลเหล่านี้มันทำให้เดือดร้อนนะเดือดร้อนร้อนรนกระวนกระวายอ่ะมันก็จึงเกิดเพื่อทุกข์จริงๆเนี่ยนะแม้กระทั่งเราเวลาเราเห็นเดรัจฉานนะเดรัจฉานเนี่ยเป็นผลของอกุศลมูลเป็นปัจจัยนำเกิดนะเป็นอุปนิสัยนำเกิดเนี่ยนะราคะนั่นแหละเป็นเหตุให้เขาเกิดเป็นเดรัจฉานโทสะนั่นแหละเป็นเหตุให้เขาเป็นเดรัจฉานโมหะนั่นแหละเป็นเหตุให้เดรัจฉานอันถ้าเห็นหมูสัตว์เดรัจฉานเห็นมดเห็นปลวกเห็นแมลงเห็นยุงเห็นเหลือบน้อมพิจารณาเหตุไปได้เลยว่าพวกนั้นมีราคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยเป็นต้นเหตุเป็นต้นเขาถ้าเราทั้งหลายยังประกอบด้วยราคะก็จะเดินรอยตามพวกนั้นนั่นแหละนะแล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในตนย่อมกำจัดบุรุษผู้มีจิตลามกเหมือนขุยไผ่กำจัดไม้ไผ่ฉะนั้นนะปลวกเนี่ยเวลามันขึ้นเสาขึ้นบ้านเนี่ยเป็นประโยชน์แก่บ้านไหมเป็นเนี่ยนะเป็นไงจะต้องปลูกใหม่ไหมประโยชน์คือจะได้สร้างใหม่ไหมแน่ใจนะว่าประโยชน์อะกว่าเป็นนั่นนะก็ดีเหมือนกันนะจะได้มีหนี้เพิ่มสักทีนะอยู่บ้านเก่าก็ไม่มีหนี้มีสินนะพูดอย่างงี้เนี่ยอย่างงี้แหละนะก็ถามว่าสนิมเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในเหล็กเนี่ยนะเป็นประโยชน์กับเหล็กไหมเป็นรอยร้าวของแก้วน้ำขวดน้ำเป็นต้นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อแก้วน้ำขวดน้ำไหมไม่เป็นนะสร้างความเสียหายหมดนะมีประโยชน์ต่อเจ้าของไหมอ้าวถ้าเป็นโรคเอดส์เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองไหมเอาไหมล่ะเป็นมะเร็งเกิดขึ้นในภายในเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไหมนั่นนะเพราะพวกนี้มันเป็นเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะเหมือนสนิมเนี่ยมันเกิดในเหล็กมันก็เพื่อความชิบหายแห่งเหล็กนั่นแหละนะพวกอะไรนะที่ทำให้ผลไม้เน่านะเรียกว่า มไหมร่างกายเนี่ยมันจะไม่เน่าเลยถ้าไม่มีแบคทีเรียบางอย่างมากินใช่ไหมพวกผลไม้เนี่ยน้ำผลไม้ทั้งหลายมันจะไม่เน่าซากศพจะไม่เน่านะเพราะมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทำลายใช่ไหมอันมันเกิดขึ้นก็เพื่อทำลายร่างกายทำลายผลไม้ทำลายอะไรให้มันเน่าให้มันเสียหายไปฉันใดแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาในร่างกายนะก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ร่างกายราคะโทสะโมหะเหมือนกันมันเกิดขึ้นในภายในจิตไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อจิตที่เป็นกุศลแม้แต่หน่อยเดียวเลยนะในขณะเดียวกันเนี่ยมันทำลายกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดอ่ะกุศลที่เกิดแล้วมันไม่ให้เกิดนะเพราะฉะนั้นโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะพระสูตรถึงคุณบุญชูจะจำได้สัก10สูตรนะถ้าโทสะเกิดนะจำไม่ได้หรอกสาธยายไม่ออกหรอกนะสาธยายแล้วหลุดสาธยายแล้วหลุดนะแล้วสูตรใหม่ที่จะท่องก็ท่องไม่ได้ด้วยนะโอ้มันสาพาเสียหายขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นศัตรูที่ปกปิดนะไม่ค่อยเห็นหรอกเนี่ยมันสะใจมากนะท่านพระองค์ยังตรัสอธิบายว่าราคะโทสะโมหะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุเกิดแต่อัตภาพนี้ความไม่ยินดีในกุศลยินดีแต่ในกามเนี่ยทำให้ขนลุกอ่ะนะบาปวิตกในใจเนี่ยเกิดขึ้นในอัตภาพผูกจิตเหมือนไว้พวกเด็กผูกกาไว้ที่ข้อเท้าฉะนั้นนะเหมือนพวกเด็กเนี่ยผูกกาไว้ที่ข้อเท้านะมันพวกนี้มันผูกให้สัตว์เนี่ยวนอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะวนที่จะมีขันธ์อายตนะธาตุดูแลปกปักรักษาเดือดร้อนเร่าร้อนอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ยินดีนะเมื่อเช้าก็เห็นไอ้ตัวจักจั่นใช่ไหมที่มันลอกคราบออกมานั่นราคะนั่นแหละเป็นเหตุโทสะโมหะนั่นแหละเป็นเหตุความไม่ยินดีในกุศลยินดีแต่ในกามนั่นแหละเป็นเหตุทำไมงั้นไม่เกิดอย่างนั้นหรอกเนี่ยนะมันพวกนี้มันอันตรายจริงๆอ่ะนะเป็นอันตรายที่นะนำเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกอ่ะนะก็มีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นคุกไหนที่มันจะยิ่งใหญ่เท่ากับนรกกับเดรัจฉานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มันไม่นานน่ะแต่มันเป็นบ่อยเอาไว้ล่ะเนี่ยนะไม่นานอ่ะแต่บ่อยนะจากอบายสู่อบายจากเดรัจฉานสู่เดรัจฉานจากที่มืดสู่ที่มืดเนี่ยนะก็อยู่นั้นน่ะอยู่ไม่นานน่ะแต่ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะใช่อยู่ไม่นานเป็นมดก็อยู่ไม่นานเนี่ยก็ฉีดยาเป็นปลวกก็อยู่ไม่นานเนี่ยก็ฉีดยาเนี่ยนะก็นั่นแหละแต่ว่าพวกนี้มันเป็นอันตรายจริงๆนะสำหรับสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในวัฏฏะเนี่ยมันทุกข์มันร้อนมันเดือดร้อนมันเร่าร้อนกระวนกระวายนะแต่ว่าไอ้เดือดร้อนเร่าร้อนเหล่านั้นก็เกิดจากศัตรูภายในที่ปกปิดเนี่ยนะถ้าไม่อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เลยอย่างทางโลกเนี่ยวิชาเขาเนี่ยคือทำยังไงให้คนมีตัณหาที่สุดเนี่ยนะคือวัตถุประสงค์ของเขาอ่ะนะเนี่ยนะเรียนนิเทศศาสตร์ก็เพื่อให้อะไรก็เพื่อทำให้คนมีตัณหานั่นแหละทำเพื่อให้ทำยังไงจะเขียนอันนี้ให้คนชอบที่สุดเห็นแล้วติดใจสีไหนคนชอบที่สุดเขียนแบบเขียนคอลัมน์สร้างแบบออกแบบยังไงก็เพื่อสนองตัณหาทั้งนั้นน่ะอันนั้นวิชาทางโลกส่งเสริมตัณหาซะส่วนใหญ่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้แต่ถามว่ามีใครรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายถ้าไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนเราจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายแต่นี่คือคุณที่ศึกษาพระธรรมคำสอนทำให้รู้บาปรู้อกุศลเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่มีอันตรายเป็นข้าศึกภายในเพชฌฆาตเป็นผู้ฆ่าเป็นอมิตรเนี่ยนะทีนี้เมื่อมีอันตรายอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอะไรติดตามไปถ้าอันตรายคือราคะโทสะโมหะเนี่ยนะอะไรติดตามมาก็บอกทุกย่อมติดตามนรชนเหล่านั้นไปทุกไหนก็คือทุกในนะเขาบอกว่าทุกย่อมติดตามชราติดตามพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็ติดตามถามว่าทุกที่ไหนบ้างถ้าสมมติว่าชาติเนี่ยถ้าว่าความเกิดนี่เกิดที่ไหนก็เกิดในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะก็ทำให้เกิดเนี่ยเกิดทำที่ต่างๆเกิดในนรกอ่ะนะก็ว่าไป128ขุมเนี่ยนะบริวารอีกต่างหากเนี่ยนะเกิดเป็นเดรัจฉานนะกี่พันดีเนี่ยนะสัตว์น้ำกับสัตว์บกไหนมากกว่ากันสัตว์น้ำและสัตว์น้ำมีกี่พันเนี่ยปลามีกี่ประเภทมีกี่ชนิดปลาน้ำเค็มกับปลาน้ำจืดไหนจะมากกว่ากันว่าไปนั่นนี่ถ้ามาเกิดเป็นสัตว์บกสัตว์บกอยู่ใต้ดินกับบนดินไหนมากกว่ากันใต้ดินมากกว่าบนดินนะพวกสัตว์ที่อยู่ใต้ดินมากกว่าบนดินเนี่ยนะพวกปลวกพวกมดพวกไส้เดือนเนี่ยนะที่อยู่ใต้ดินมากกว่าบนดินทีนี้พวกบนดินเนี่ยเป็นเดรัจฉานกับเป็นมนุษย์ไหนมากกว่ากันเนี่ยนะคนโง่กับคนฉลาดไหนมากกว่ากันโง่มากกว่ากันใช่ไหมอ๋อเหรอก็เอาพวกนั้นมาทำงาน รับไปไว้ที่บ้านสักสามคนไหมล่ะนะนั่นแหละรับไปเป็นคนที่บ้านสักสามคนเถอะฉลาดฉลาดนั่นแหละดีดิงดิงดีนักเนี่ยนะทีนี้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะแล้วถามว่าคนพอมีกินกับไม่พอมีกินอะไรมากกว่ากันไม่พอมีกินนะก็ถามง่ายๆคนจนกับคนรวยไหนมากกว่ากันอ่ะนะแต่นะชาวบ้านนอกกับในเมืองไหนมากกว่ากันก็ไล่ไปนั่นนะก็คนป่วยกับคนไม่ป่วยไหนมากกว่ากันอย่างนั้นเขามีคนเล่านะเขาบอกว่าคนที่ร่าเริงแจ่มใสเนี่ยบางทีโรคมากกว่าคนที่เรียกว่าคนป่วยอีกเขาวิจัยอย่างนั้นนะคือพวกนี้มีความอดทนสูงไงไอ้คนบางคนที่แสดงตัวเป็นคนไข้อยู่ตลอดเวลาก็คือเรียกร้องความสนใจนะแต่จริงๆบางคนเขาร่าเริงมีความสุขนะแต่ตรวจแล้วคนเนี่ยจะโรคกว่าคนที่ไม่ป่วยก็มีเนี่ยนะเขาวิจัยไว้อย่างนั้นนะนะมันเวลาเกิดก็ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะเปรตก็โหไม่รู้กี่พันต่อกี่พันเนี่ยนะอดอยากหิวโหยเป็นพุทธันดรนั่นแหละแล้วก็ทุกข์เกิดในหมู่มนุษย์เนี่ยทุกข์เกิดยังไงบ้างอ่ะทุกข์กันก็อยู่ในครรภ์แล้วนะเกิดอยู่ในครรภ์อ่ะถามว่าเกิดในครรภ์เนี่ยมันไม่ใช่ในมนุษย์อย่างเดียวใช่ไหมที่เป็นสัตว์ในครรภ์น่ะนะสัตว์ตั้งหลายประเภทที่เกิดในครรภ์ทีนี้ถ้ามาเกิดในครรภ์มนุษย์น่ะแม่เป็นเอทว่าไงอ่ะเนี่ยเกิดในครรภ์มนุษย์น่ะแม่เป็นเอทแล้วจะว่าไงแล้วทีนี้ถ้าเกิดมาในครรภ์ปั๊บเนี่ยนะถูกไอ้ยาสมัยใหม่ต่อต้านหมดห้ามติดเนี่ยนะเกิดมีสิทธิ์อยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะแข็งแล้วนะจากแก่แพ้บางอย่างก็ทำให้ลูกแขนกุดขากุดใช่ไหมพิการได้นี่พอเกิดในครรภ์เนี่ยถามว่าแม่โดยมากอยากให้อยู่ในครรภ์หรืออยากให้คลอดออกมาอยากให้ตายในครรภ์หรืออยากให้คลอดออกมาก็ที่เขาวิจัยนะเขาบอกว่าผู้หญิงไม่น้อยเลยอ่ะที่มีความคิดอยากจะทำแท้งในชีวิตนะในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะทุกคนเลยอ่ะแทบจะนะที่มีแนวความคิดว่าบางช่วงจะไม่พร้อมที่จะมีลูกใช่ไหมพอรู้ว่ามีลูกก็มีแนวความคิดว่าจะทำแท้งอยู่เหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่ง่ายเลยนะที่จะคลอดออกมาอยู่ในครรภ์เนี่ยก็เอาละนั่นแหละเปอร์เซ็นต์ที่จะแท้งนะแล้วก็เด็กในครรภ์ที่ครรภ์วิบัติเนี่ยนะหนังสือหมอเอามาให้ดูครั้งก่อนเนี่ยขนาดอยู่ในครรภ์นะเขายังผ่าท้องแม่แล้วก็ไปผ่าเด็กในครรภ์อ่ะผ่าตัดเด็กในครรภ์อีกครั้งนึงขนาดยังไม่คลอดมานะยังถูกผ่าตัดตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วนะผ่าท้องแม่ก่อนแล้วแหวกเอาเด็กมาจากมดลูกแล้วมาผ่าตัดแล้วยัดเข้าไปใหม่เนี่ยถามว่ายัดเข้าไปใหม่เอ๊ะแล้วถามว่าตอนคลอดทำไงก็ผ่าท้องแม่อีกรอบหนึ่งมั้งนะคิดดูนะอย่างนั้นก็มีนะแต่ไม่ใช่ไทยนะฝรั่งนะมันก็ทุกอยู่ในครรภ์เป็นมูลเหมือนกันทุกตั้งอยู่ในครรภ์เป็นมูลนะแล้วก็ทุกที่ตั้งอยู่ในครรภ์เนี่ยเป็นยังไงนะก็บริหารครรภ์นั่นแหละถามว่าคนท้องเป็นยังไงบ้างนะดูแลครรภ์เนี่ยเป็นยังไงนั่นแหละทุกก็อยู่ในครรภ์แล้วก็ทุกขณะที่คลอดจากครรภ์เนี่ยนะทุกที่เกิดจากครรภ์วิบัติเป็นยังไงถ้าครรภ์มันวิบัติขึ้นมาเนี่ยนะนะก็เอาเดี๋ยวจะคลอดบ้างไม่คลอดบ้างจะคลอดบ้างไม่คลอดบ้างเนี่ยนะหรือว่าถ้าเกิดมาแล้วจะเป็นยังไงนะทุกติดตามนอนเกลือกกล้วอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นนะทุกแบกกระเป๋าเข้าโรงเรียนทุกพ่อครูตีเนี่ยนะทุกพ่อแม่ตีทุกพ่อไปเล่นทุกพ่อเนี่ยนะเจอครูดุๆเข้าไปก็ยุ่งเหมือนกันนะนะกฎหมายสมัยใหม่ก็แทบออกกฎหมายไม่ให้ครูตีเด็กแล้วนั่นมันก็ว่าทุกที่ตามที่เกิดมาแล้วใช่ไหมทุกที่เกิดจากขวนขวายของตนประกอบอาชีพนะทุกพ่อทำมาหากินทุกพ่อแสวงหาอาหารเนี่ยนะทุกเพราะแสวงหาเครื่องนุ่งยมนุ่งห่มทุกเพราะแสวงหาที่อยู่อาศัยทุกเพราะเก็บเงินเก็บทองเก็บโน่นเก็บนี่ทุกเพราะรวบรวมแผ่นดินทุกเพราะโอ้สารพัดทุกอะไรเกิดมาแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอีกต่างหากแล้วก็ทุกเพราะตัวเองทำเองบ้างทุกคนอื่นทำบ้างทุกกายบ้างทุกใจบ้างทุกเพราะไม่เที่ยงบ้างทุกเพราะว่าความสุขที่หมดไปบ้างนะความทุกข์ของบางคนก็คือหมดความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกเพราะเนี่ยพอทุกอะไรบ้างอ่ะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันน่ะนะโรคฟันนี้ถึงกับมีคณะต่างหากเลยนะคณะทันตแพทย์เนี่ยนะคิดดูนะเอ๊ะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนฟันเนี่ยจึงมีคณะต่างหากพิเศษเลยนะคิดดูนะแพทย์เนี่ยมีคณะอื่นแยกมั้ย คณะที่ที่แยกออกมาเลยนะมีเนี่ยคณะทันตแพทย์เนี่ยโรคฟันนี่แสดงว่าใหญ่มากแยกคณะเลยอ่ะคิดดูนะคณะอื่นไม่มีแยกนะก็มีแบ่งกลุ่มไปเท่านั้นเองใช่ไหมยังก็ฟันนี่ใหญ่มากนะเพราะเครื่องมือในการกัดการกินนะนั่นก็โหโรคฟันนี่ก็ถอนมานักแล้วเนาะโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดไข้ทรพิษเสื่องซึมโรคในท้องโรคสลบโรคในท้องก็พวกโรคกระเพาะโรคลำไส้นั่นแหละโรคบิดโรคจุกโรคเสียดโรครากโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากมองคร่องคือกลุ่มโรคเอดเนี่ยนะลมบ้ามูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านคุทราชหูดพวกหิดเปื่อยหิดด้านคุทราชโรคหูดโรคละลอกคุทราชบวมโรคอาเจียนเป็นเลือดดีกำเริบโรคเบาหวานเริมผุพองฤทธิ์สีดวงเนี่ยนะแต่ถ้าสมัยนี้เขาบอกว่าโหเด็กคนหนึ่งมีสิทธิ์1,800โรคเกิดในครรภ์ปั๊บเนี่ยติดจากแม่ทันทีเลยเชื้อเนี่ย1,800โรคแต่ทีนี้ว่าดูว่าอะไรมันจะกำเริบก่อนกำเริบหลังอ่ะนะอะไรบ้างมันป่วยไม่ได้เอาในการเนี่ยไม่มีนะก็จริงๆแล้วนะแล้วโรคแต่ละคนเหมือนกันหมดไหมไม่เหมือนโรคในโลกนี่สรุปว่ามีกี่คนก็มีเท่านั้นโรคนั่นแหละแล้วในคนคนเดียวก็เป็นได้อีกสารพัดโรคเพราะฉะนั้นโรคในโลกนี้มีเท่าไหร่ก็ถ้ายังมีขันห้าก็มีโรคอย่างนี้แหละถ้ามีโรคก็มีฝีมีลูกศรมีหนองอย่างนี้แหละแล้วก็ยังมีอาพาธที่เกิดจากดีเสมหะลมสันนิบาตฤดูแปรปรวนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะความเพียรเกินกำลังอ่ะนะเช่นทำงานหนักเกินไปเนี่ยนะเดินมากเกินไปหรือว่าโรคที่เกิดจากผลของกรรมหรือตอนนี้ก็ความหนาวใช่ไหมกลางคืนก็หนาวกลางวันก็ร้อนถึงเวลาก็หิวก็หายอีกแล้วพอแก้หิวด้วยการกินกระหายด้วยการดื่มเนี่ยนะดื่มมากก็ปวดปัสสาวะกินมากก็อุจจาระอีกแล้วนะกินพอดีก็ยังปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยผมวนเวียนอยู่นี่แหละนะมันจะใครก็ช่างแต่เกิดมาก็ต้องหนาวก็ต้องร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะเหมือนกันหมดแหละเนี่ยนะแล้วก็ทุกที่ถ้ามาอยู่ป่าเนี่ยนะก็สัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเดี๋ยวก็เหลือบมันก็กัดยุงมันก็กวนแมลงมันก็ตอมอ่ะนะเดินจงกรมก็ยากเนี่ยนะก็เล่นงานไปเรื่อยหรือมันก็ไม่เท่านั้นนะมันยังมีทุกพ่อแม่ตายก็ทุกพ่อตายก็ทุกพี่น้องชายตายก็ทุกพี่น้องสาวตายก็ทุกเนี่ยนะเอาใครบ้างที่คนเรารู้จักที่เรารักมากๆแล้วตายแล้วไม่ทุกข์มั่งมีมั้ยล่ะลูกตายก็ทุกลูกชายตายก็ทุกลูกสาวตายก็ทุกทุกเพราะความชีพหายญาติเนี่ยนะต้องพลัดพรากจากญาติไปอยู่คนเดียวก็ทุกข์เหมือนกันล่มจมก็ทุกข์เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเนี่ยนะก็ทุกข์อ่ะนะหมดโภคทรัพย์เสียหมดแก้วหมดแหวนหมดเงินหมดทองหรือว่าถูกโรคครอบงำก็ทุกข์เนี่ยนะคนไข้เนี่ยยิ้มเลยใช่มั้ยมีความสุขเป็นอย่างนั้นมั้ยนี่ทุกข์ทั้งนั้นน่ะนะเพราะโรคไหนเกิดนะปวดฟันไปหาหมอนี่ยิ้มตลอดเลยนะมีมั้ยหมอไม่มีนะคนไข้ที่จะไปถอนฟันแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขอ่ะนะไม่ใช่เลยหรือว่าคนเสียศีลเป็นยังไงคุณชูถ้าศีลขาดอ่ะนะเนี่ยนะก็ยิ้มไม่ออกเลยนะทุกเนี่ยนะมันทุกข์เพราะเสียศีลหรือว่าทุกข์เพราะมิจฉาทิฐิเนี่ยนะสมมติว่าพอสัมมาทิฐิเกิดขึ้นรู้ว่าตัวเองเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยทุกข์มั้ยโอ้ยทุกข์เพราะผลที่เสียหายทิฐิก็ทุกข์มากเพราะฉะนั้นน่ะนะทุกข์ก็ติดตามนรชนนั้นไปทุกมันติดตามยังไงอ่ะท่านบอกว่าเหมือนน้ำไหลเข้าสู่เรือที่รั่วแล้วฉะนั้นนะเคยขึ้นเรือไหมเรือที่มันขึ้นนะตอนน้ำเนี่ยไหลซึมเข้าเรือที่รั่วแล้วคือซึมเข้าตามเข้าไปไหลเข้าไปแต่ที่นั้นย่อมซึมเข้าไปซ่อเข้าไปไหลเข้าไปข้างหน้าบ้างไหลไปข้างหลังบ้างข้างท้องบ้างข้างๆบ้างฉันใดอันตรายย่อมติดตามเพราะอันตรายเหล่านั้นนะอันตรายทั้งปกปิดทั้งเปิดเผยใช่ไหมอันตรายเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกข์ก็ติดตามไปตามบุคคลนั้นคือชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตทุกข์เพราะเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกข์อยู่ในครรภ์ทุกข์เพราะเกิดในครรภ์ตั้งอยู่ในครรภ์คลอดจากครรภ์ทุกข์ก็เกิดมาแล้วทุกข์เกิดจากทำมาหากินทุกข์เพราะปวดกายปวดใจทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะแปรปรวนไปเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บอาพาธสารพัดเนี่ยนะทุกเพราะสัมปโยคทุกวิปโยคทุกปรารถนาไม่เสมหวังก็เป็นทุกสรุปว่ามีอะไรเป็นทุกเนี่ยเยอะไปหมดก็ขันห้าที่นั่งกันเนี่ยตัวทุกเราฟังกันเถอะนะถ้าไม่มีตัวนี้มันจะทุกไหมนะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีรูปนามขันห้ามจะทุกไหมสรุปไปตัวนี้มันคือตัวทุกจริงๆเลยนะอ้าวตัวทุกหรือตัวเรา โอ้สาธุนะถ้าตัวทุกข์นะถ้าเป็นตัวทุกข์ก็หวังได้ว่าจะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าตัวเราเอาไว้ก่อนถ้าตัวทุกข์เนี่ยหวังได้เลยว่าจะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์อย่างถ้าตัวเราก็เลี้ยงให้มันดีบำรุงให้ดีส่งเสริมแหมเราอ่ะนะอะไรจะเท่าเราอ่ะไม่มีหรอกก็เวลาถ่ายรูปนะเราจะดูใครก่อนถ้ารูปหมู่รูปมีเราอยู่ด้วยนะดูเราก่อนเลยโอ้อะไรของเราเหรอถ้าเรามีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนั้นด้วยนะเราจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะถ้าไม่มีเราออกสิทธิ์ออกเสียงเราจะเฉยยึดขนาดนั้นเราเนี่ยนั้นผู้ที่มีเราอย่างนี้ก็เท่ากับมีอะไรมีตัณหาเพลิดเพลินในกองทุกข์นะถ้าเพลิดเพลินในทุกข์หวังได้ว่าจะเลี้ยงทุกข์อยู่นั่นแหละอยู่นะก็บำรุงเลี้ยงรูทุกข์เพราะฉะนั้นกิเลสไม่มีกำลังครอบงำนรชนนั้นอันตรายก็ย่ำยีนรชนนั้นเพราะอันตรายเหล่านั้นครอบงำมาทุกข์ก็ติดตามเหมือนเรือเข้าไปสู่เรือที่รั่วฉะนั้นถ้าอยู่ในท่ามกลางทะเลนะถ้าเรือมันกำลังรั่วกำลังปริกำลังแตกน้ำกำลังไหลเข้าไปนะถ้าไม่แก้ปัญหานะหวังได้ว่าเฝ้าสมุทรแน่เฝ้าน้ำแน่นะคนที่ใช้เรือก็จะรั่วนะมันกิเลสทั้งหลายทุกข์ครอบงำท่วมทับอ่ะชีวิตก็เลยเต็มไปด้วยภาระของนั้นเต็มไปด้วยความเดือดร้อนอ่ะเหมือนมีรถและถังน้ำมันรั่วนะไงวิ่งไปหน่อยก็อ้าวเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะยางรั่วไงนะถังน้ำมันรั่วยางรั่วน้ำมันเบรกหมดเป็นต้นเนี่ยก็เสียหายนะแต่ละอย่างนำมาซึ่งความเดือดร้อนทั้งนั้นแหละท่านผู้ที่เกิดมาแล้วในโลกนะที่ไม่ทุกข์ไม่มีหรอกไม่ทุกข์อันหนึ่งก็ทุกข์อันหนึ่งนะไม่ทุกข์เพราะเรื่องภายในก็ทุกข์เพราะเรื่องภายนอกนั่นแหละไม่ทุกข์จากภายในภายนอกก็ทุกข์เรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ทุกข์เรื่องทรัพย์สินเงินทองก็เรื่องลูกเรื่องหลานไม่ทุกข์เรื่องลูกเรื่องหลานก็ทุกข์เรื่องประเทศชาติเนี่ยนะก็มีเรื่องเราจนทุกข์จนได้นั่นแหละถ้าเกิดมาแล้วนะที่จะไม่ทุกข์ไม่มีอ่ะคือทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะแต่ถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยทุกข์เหล่านั้นก็เกิดจากอะไรขันธ์5เนี่ยนะถามว่าไอ้ความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเนี่ยนะก่อนจะมาเป็นทุกข์มันเป็นอะไรมันก็เป็นความสุขใช่มั้ยงั้นขณะไหนที่มีความสุขอ่ะรู้ว่าถ้าสุขเหล่านี้จบสิ้นนะอะไรจะเกิดก็ทุกข์เนี่ยนะก็ทุกข์ต่อนะก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นเวลาทุกข์นะให้ดีใจเถอะว่าเดี๋ยวเราจะสุขแล้วถ้าทุกข์ขึ้นมาก็เสียใจเลยนะเดี๋ยวเราจะทุกข์อีกนะเนี่ยเอางั้นมั้ยงั้นพระสารีบุตรท่านจึงบอกว่าให้เห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เหมือนกับลูกศรเห็นอุเบกขาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะถ้าเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์จะสงบราคะถ้าเห็นทุกข์เหมือนลูกศรจะสงบโทสะเห็นอุเบกขาเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะสงบโมหะเพราะถ้าไม่มีราคะโทสะโมหะในเวทนาทั้งปวงในทวารทั้งปวงในอารมณ์ทั้งปวงเขาก็จะเป็นผู้สงบเที่ยวไปก็จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยเที่ยวไปอย่างสบายเนี่ยนะคาถาที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะที่บอกว่าผู้ที่ปรารถนาเลือกสวนไร่นาแก้วแหวนเงินทองสตรีพวกพ้องเป็นต้นอ่ะแล้วก็ปรารถนากามอย่างอื่นอีกมากมายพอปรารถนาอย่างนั้นเนี่ยกิเลสก็ครอบงำใช่ไหมอันตรายก็เกิดพออันตรายเกิดทุกข์ก็ติดตามเข้าไปคาถาแรกนะที่ปรารถนาเป็นอัสสาทะใช่ไหมเท่ากับการแสดงสมุทัยสัตว์เสร็จแล้วก็บอกว่ากิเลสก็เล่นงานอันตรายก็ปรากฏทุกข์ก็ติดตามอันนี้ประกาศทุกขสัตว์เนี่ยนะที่ไม่เที่ยงมันคาถาต่อไปก็จะเป็นอะไรมรรคสัตว์กับนิโรธสัตว์คือนิสรณะนะพักสักนิดกันนี่ก็ผ่านไป5คาถาแล้วนะนี่มาขึ้นนิสรณะบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั้นสัตว์ผู้เกิดมาพึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพึงเว้นขาดกามทั้งหลายครั้นเว้นขาดกามเหล่านั้นแล้วพึงข้ามโอคะได้เหมือนบุคคลวิทย์น้ำในเรือแล้วไปถึงฝั่งฉะนั้นอันผู้ที่เกิดมาก็ควรจะมีสติใช่ไหมคำว่าสติตรงนี้เนี่ยประกาศถึงการกล่าวอริยมรรค8องค์แล้วโดยยกสัมมาสติขึ้นเป็นประธานอันผู้ที่มีสติอย่างนี้ก็สตินี้เกิดร่วมตั้งแต่ศีลสติเกิดร่วมในสมถะเกิดร่วมกับวิปัสสนาเกิดร่วมกับอริยมรรคอริยผลอันผู้ที่มีสติเกิดร่วมกับสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะก็เป็นการเว้นขาดจากกามด้วยสมถะวิปัสสนานะ แต่ว่าจะเด็ดขาดจริงๆก็คือสติที่เกิดร่วมกับอริยมรรคนั่นแหละจึงจะเว้นขาดได้จริงๆครั้นเว้นขาดกามด้วยสมถาวิปัสสนาอริยมรรคอย่างนี้แล้วก็ข้ามโอคะ4คือกามโมคะทิฏโฐคะนั่นนะข้ามกิเลส ที่จะพาให้จมลงในวัฏฏะมันผู้ที่ข้ามอย่างนี้ก็เหมือนกับคนที่วิทย์น้ำในเรือแล้วก็ไปถึงฝั่งในที่นี้เป็นชื่อของพระนิพพานเนี่ยนะเริ่มอธิบายตามลำดับคำว่าเพราะเหตุนั้นสัตว์ผู้เกิดมาพึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ยนะคือผู้ที่เกิดมาอย่างนี้นะคำว่าเพราะเหตุนั้นก็คือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะนิทานนั้นสัตว์ผู้เกิดมาเมื่อเห็นโทษในกามทั้งหลายเพราะเหตุนั้นก็คือเห็นโทษในกามนะเห็นโทษทั้งกิเลสกามเห็นโทษของวัตถุกามเมื่อเห็นโทษอย่างนี้แล้วนะสำหรับผู้ที่เกิดมาใครบ้างที่เกิดก็พวกเราทั้งหลายนั่นแหละแต่แก่สัตว์นรชนมานพบุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้มีกรรมมนุษย์ก็คือเราท่านทั้งหลายนี่แหละเพราะเมื่อเกิดมาอย่างนี้พึงมีสติในการทุกเมื่อนะการไหนบ้างล่ะในการทุกเมื่อตลอดการทั้งปวงในการทั้งปวงตลอดการเป็นนิจตลอดการยั่งยืนตลอดการนิรันตระก็คือสืบเนื่องกันไปตลอดกาละเป็นอันเดียวกันตลอดการติดต่อตลอดการเป็นลำดับตลอดการไม่ขาดระยะตลอดการไม่มีระหว่างตลอดการสืบเนื่องตลอดการไม่ขาดสายตลอดการกระชั้นกระชิดเนี่ยสำหรับผู้ที่จะเจริญสติต่อเนื่องนะต้องเจริญแบบนี้ทั้งก่อนพัดหลังพัดเนี่ยนะก่อนอาหารหลังอาหารเจริญเหมือนกันปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามก็เหมือนกันเนี่ยนะคือกลางวันกับกลางคืนอ่ะเหมือนกันไม่ต่างกันข้างขึ้นข้างแรมเหมือนกัน15วันแรกกับ15วันหลังก็ต้องเหมือนเดิมฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนก็เหมือนกันปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสัตว์ผู้เกิดมาเนี่ยพึงมีสติในการทุกเมื่อเนี่ยนะมันก็ต้องมีสติแบบเนี้ยตลอดการทุกเมื่อการทั้งปวงยั่งยืนนิรันดรเกี่ยวเนื่องกันติดต่อโดยลำดับไม่ขาดระยะสืบเนื่องกระชั้นชิดไม่ว่าจะเป็นก่อนอาหารหลังอาหารปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามข้างขึ้นข้างแรมฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยเนี่ยสรุปแปลแท้ๆเงี้ยตลอดเวลาไม่เหลือขณะไหนก็มีสติหมดนะอย่าลืมนะอย่างสติในสูตรก่อนก็คือที่เป็นไปในศีลเป็นไปในสมถะสติที่เป็นไปกับวิปัสสนาสติที่เป็นไปกับมรรคผลเนี่ยนะที่สามารถแทงตลอดพระนิพพานได้ทีนี้ผู้ที่จะมีสติได้ยังไงก็คือมีสติคือเจริญสติปัฏฐานคือการตามเห็นกายในกายอยู่เนี่ยนะเจริญเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เห็นจิตในจิตทั้งหลายอยู่เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีสติใช่ไหมก็คือมีสติเจริญสติปัฏฐาน4ทวนอีกครั้งว่าสติปัฏฐาน4เฉพาะกายานุปัสสนาก็14บัพพะเนี่ยนะพิจารณากาย14หมวด14นัยยะด้วยกันพิจารณาเวทนา9คือสุขทุกข์อุเบกขาแล้วก็สุขมีอมิตรไม่มีอมิตรทุกข์มีอมิตรไม่มีอมิตรอุเบกขามีอมิตรไม่มีอมิตรก็เป็นเวทนา9แล้วก็พิจารณาจิต16ก็คือจิตมีราคะปราศจากราคะนะก็คือราคะโทสะโมหะหดหู่มหคตะไม่เป็นมหคตะจิตอื่นยิ่งกว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นหลุดพ้นไม่หลุดพ้นนะก็คือเอาจิตทุกแง่มุมมาเจริญมาพิจารณามาใคร่ครวญพิจารณาทั้งหมดอ่ะที่เป็นโลกิยะจิตมาเจริญอนุปัสสนา7แล้วก็พิจารณาเห็นธรรมทั้งนิวรณ์ทั้งขันธ์ทั้งอายตนะทั้งโพชฌงค์แล้วก็เอาอริยสัจมาใคร่ครวญให้มากๆเรียกว่ามีสติในกายเวทนาจิตและธรรมะอันผู้ที่มีสติอย่างนี้ก็ต้องจะไม่เสื่อมก็ต้องทำอย่างนี้คือเป็นผู้มีสติเพราะประกอบด้วยสติเป็นผู้มีสติต้องอยู่ด้วยสตินะคือประกอบด้วยสติก็ต้องไม่เสื่อมจากธรรมทั้งหลายด้วยสติแล้วก็อยู่ด้วยสติก็คือมีความชำนาญในสติมีความคล่องแคล่วในสติมีความไม่หวนกลับไปจากสติก็คือเรียกว่าเอาสติเป็นหลักนะทวนอีกครั้งนะสติต้องเป็นไปในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะมรรคผลปัญสติต้องเป็นไปตามแนวนั้นนะไม่ใช่สติของเราที่คุยกลางวันนะนั่งถ้านั่งแบบธรรมดาคุยกันทั่วไปมีสติก็ไม่ไกลนิพพานเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มันหมายถึงสติที่เป็นไปกับศีลนั้นถ้าไม่คิดถึงศีลเป็นไม่เป็นสติหรอกสติที่เรากำลังพูดถึงที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะ ถ้าไม่ปรารภสมถวิปัสสนาก็ไม่ใช่สติแน่นอนอันผู้ที่จะไม่เสื่อมจากสติก็ต้องประกอบด้วยสติอยู่ด้วยสติคล่องแคล่วด้วยสติแล้วก็ไม่หวนกลับไปจากสติส่วนสติที่จะมีคุณมากก็คือเป็นผู้ระลึกได้อันนี้เป็นสภาวะของสติเป็นผู้สงบคือสภาวะที่ดับนะเป็นผู้ระงับกิเลสได้เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของสัตบุรุษเนี่ยนะคือธรรมะที่จะทำให้มีสติสำคัญมากก็คือถ้าทั่วๆไปหลักก็คือเว้นจากคนไม่มีสติครบผู้ที่มีสติแล้วก็สติปัฏฐาน4เนี่ยนะต้องแม่นยำมากนะจึงจะสามารถเจริญสติได้แล้วก็มีสติเพื่อเจริญอนุสติทั้ง10ประการพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลาจาคาเทวตามรณาอานาปากายคตาและอุปสมานุสติมันสภาวะของสติคือระลึกถึงระลึกเฉพาะความระลึกคือสติความทรงจำความไม่เลื่อนลอยก็คือไม่เลอะเลือนไม่เลอะเทอะนะไม่หลงลืมสตินีสติพละสัมมาสติสติสัมโพชงเอกายนมรรคอย่างนี้แหละเรียกว่าสติพันผู้ที่เข้าไปใกล้ชิดเข้าถึงพร้อมด้วยคุณธรรมคือสติอย่างที่กล่าวแล้วเรียกว่าผู้มีสติทีนี้ถามว่ามีสติอย่างนี้ต้องมีแค่ไหนก็ต้องมีนั่นแหละตลอดการทั้งปวงตลอดการเป็นนิจยั่งยืนนิรันดรเป็นอันเดียวกันติดต่อโดยลำดับไม่ขาดเนื่องไม่มีระหว่างสืบต่อเรียกว่าไม่ขาดสายกับชั้นชิดไม่ว่าจะเป็นก่อนอาหารหลังอาหารปฐมกลางคืนเนี่ยแบ่งเป็นทุก4ชั่วโมงก็ไม่ขาดเลยข้างขึ้นข้างแรมไม่ว่าจะเป็นฤดูหรือวัยของชีวิตปฐมวัยมัชฌิมวัยเป็นต้นอ่ะต้องอบรมสติให้เป็นไปอย่างนี้อย่างต่อเนื่องถามว่าเอ๊ะมันจะทำได้ขนาดนั้นเลยหรือมีผู้ที่เขาทำได้สาวกของพระพุทธเจ้าท่านทำได้ถึงเรายังทำไม่ได้เราก็นับถือผู้ที่ทำได้ก่อนแล้วก็คำสอนเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติตามนี้เราเชื่อไหมว่าพ้นทุกข์ได้จริงก็เชื่ออันนั้นก็คือถึงไตรสรณคมก่อนก็ยังดีใช่ไหมเราก็ยังไม่ต้องเอาตนไปเทียมพระรัตนตรัยเลยตั้งแต่แรกหรอกเนี่ยนะก็รู้ว่ามีผู้ที่ทำได้มีอยู่นะที่เราต้องนับถือท่านแต่เราก็หวังใจว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจริญแบบเดียวกับท่านถ้าเจริญแบบเดียวกับท่านเราก็ข้ามห่วงทุกได้อันผู้ที่มีสติอย่างนี้ก็จะเว้นขาดจากวัตถุกามและกิเลสกามเนี่ยนะเว้นขาดจากวัตถุกามก็ด้วยทำไงเว้นขาดจากวัตถุกามทุกชนิดด้วยการทำปริญญาปริญญาคืออะไรญาตปริญญากับตีรณปริญญาเว้นขาดจากกิเลสกามทุกชนิดด้วยปหานะปริญญาเนี่ยนะสรุปก็ทำปริญญา3ในวัตถุกามและกิเลสกามนั่นเองเพราะฉะนั้นการเว้นขาดจากกามนี่ก็เว้นขาดด้วยเหตุ2อย่างใช่ไหมเว้นขาดด้วยการข่มหมายถึงข่มด้วยวิปัสสนากับข่มด้วยสมถะกับเว้นขาดด้วยตัดขาดหมายถึงอริยมรรคทีนี้ที่เว้นขาดด้วยวิปัสสนาเนี่ยนะคือยังไงก็คือการพิจารณาถึงโทษของกามทั้งหลายว่ากามทั้งหลายเหมือนกับโครงกระดูกคืออร่อยน้อยกามทั้งหลายเหมือนกับชิ้นเนื้อเพราะสาธารณะทั่วไปกามทั้งหลายเหมือนคบหญ้าเพราะตามเผากามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงเพราะเป็นของทำให้เราร้อนมากเหมือนความฝันเพราะว่ามันปรากฏชั่วเวลาเล็กน้อยเป็นของขอยืมเพราะว่ามีกำหนดใช้ใช่ไหมแต่เกินใช้แล้วมีหนี้สินบานเลยนะเพราะถ้ายืมของยืมก็ต้องมีกำหนดใช้อ่ะแล้วก็ถ้าเหมือนผลไม้ดกก็ทำให้กิ่งหักทำให้ต้นล้มอ่ะแล้วก็กามนี่เหมือนกระดาบเหมือนกับมีดเพราะมันฟันมันทิ่มมันแทงเหมือนหอกเหมือนเหลาเพราะมันทิ่มมันแทงเหมือนหัวงูก็เพราะหน้าสะพึงกลัวเหมือนกองไฟก็ทำให้เร่าร้อนใหญ่ไม่มีวัตถุกามกิเลสกามใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเร่าร้อนรอกอันนี้แหละเรียกว่าพิจารณาอย่างนี้มากคือการเจริญอาทีนวานุปัสสนาเป็นวิปัสสนาชั้นสูงเลยเห็นภัยของกามเนี่ยนะอันนั้นเป็นนั้นผู้ที่จะเห็นภัยอย่างนี้ได้จะต้องทำปริญญารอบรู้ในสิ่งนั้นจริงๆว่าไอ้วัตถุกามกิเลสกามเหมือนร่างกระดูกยังไงก็ต้องรู้อ่ะอธิบายได้มันเหมือนชิ้นเนื้อยังไงเหมือนคบเพลิงยังไงเหมือนหลุมฐานเพลิงยังไงเหมือนความฝันยังไงเหมือนของขอยืมยังไงเหมือนผลไม้มีผลดกเหมือนดาบเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนหัวงูเหมือนกองไฟยังไงเนี่ยนะจะต้องรอบรู้ถึงพิษภัยทุกโทษอันนั้นไม่ใช่ท่องได้แต่ชื่อนะแต่มีความเข้าใจถึงพิษภัยของวัตถุกามโดยประการทั้งปวงแล้วก็เห็นโทษของกิเลสกามโดยประการทั้งปวงพันผู้ที่เจริญได้อย่างนี้แหละก็เรียกว่าเจริญอาทีนวานุปัสสนา แต่ถ้ายังไม่ขนาดนั้นก็เจริญอนุสติ10ก็ได้นะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติมรณานุสติกายคตาสติอุปสมานุสติเนี่ยนะฉะนั้นการเจริญอนุสติ10ก็ข่มกิเลสกามใช่ไหมทำให้จิตไม่ไปหมกมุ่นครุ่นคิดในเรื่องกามเพราะถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าก็จะเห็นภัยในกามเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ข้ามพ้นกามพ้นจากห้วงของกามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนก็ธรรมะสงบระงับจากกามพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติข้ามกามทั้งหลายทีนี้รักษาศีลเนี่ยนะรักษาศีลก็เพื่อป้องกันกามสุขลิกานุโยคอยู่แล้วผู้ที่ให้ทานก็ไม่หมกมุ่นในกามเนี่ยนะหรือเจริญเทวดานุสติเทวดาก็คือเนื่องจากมีศรัทธาเป็นต้นนะท่านไม่มั่วในกามจนเกินไปจึงเป็นเหตุให้ท่านไปเกิดในสุขติหรือว่าถ้าเจริญสมาบัติทั้ง8อ่ะนะทั้งรูปฌาน4อรูปฌาน4อันนี้ก็เป็นการข่มกามด้วยสมถะนะข่มกามด้วยสมถะก็คือด้วยอนุสติ10กับด้วยสมาบัติ8นั่นเองถ้ากล่าวปฐมฌานนะสกสิน10อสุภะ10ก็เท่ากับแสดงแล้วนะเพราะว่าผู้ที่จะได้ฌานเนี่ยไม่ได้เจริญกสิน10เป็นต้นมันก็ไม่ได้ฌานอยู่แล้วล่ะอันเท่ากับว่าสมถะ40กองเนี่ยก็แสดงหมดแล้วมันผู้ที่จะข่มกามก็ข่มด้วยสมถะทั้งหลายทีนี้การเว้นขาดจากกามถ้าจะขาดได้จริงๆก็ขาดด้วยถ้าโสดาปฏิมรรคก็ขาดที่ไหนขาดจากอบายทั้งหมดสกทาคามิมรรคก็ฆ่ากามอย่างหยาบอนาคามิมรรคฆ่ากามอย่างละเอียดถ้าอรหัตตมรรคก็ข้ามกามได้โดยประการทั้งปวงอันที่พระองค์ตรัสว่าพึงเว้นขาดจากกามทั้งหลายก็คือเว้นขาดด้วยวิปัสสนาเว้นขาดด้วยสมถะเว้นขาดด้วยอริยมรรคนั่นเองครั้นเว้นขาดจากกามเหล่านั้นแล้วก็พึงข้ามโอคะคำว่าเหล่านั้นได้แก่สัตว์ผู้เกิดมากำหนดรู้วัตถุกามทั้งหลายด้วยยาตะปริญญากับตีรณะปริญญาเนี่ยนะว่าวัตถุกามเหล่านั้นน่ะประกอบไปด้วยอะไรมีอะไรเป็นเหตุเกิดไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเนี่ยโดยประการอย่างไรก็ทำปริญญาใคร่ครวญจนสามารถที่จะละทั่วบรรเทาทำให้สิ้นศูนย์ทำให้ถึงความไม่มีในภายหลังซึ่งกิเลสกามเห็นไหมคือละทั่วบรรเทาทำให้สิ้นศูนย์ให้มีในภายหลังซึ่งกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถีนมิทานิวรณ์อุทจักกุกุจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์มันจึงเรียกว่าก้าวข้ามโอคะภวะโอคะทิฏฐิโอคะอวิชชาโยคะได้มันว่าผู้ที่เจริญสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะจนอริยมรรคเกิดขึ้นอย่างนี้ก็สามารถที่จะละคือทำปริญญาในวัตถุกามละกิเลสกามละนิวรณ์5ละโอคะ4อันนั้นก็สรุปเท่ากับว่ากล่าวถึงการละบาปละอกุศลละกิเลสได้ทุกชนิดถ้าทำยาตะปริญญาในทุกขสัตว์ทำตีรณะปริญญาในทุกขสัตว์ปหานะปริญญาในสมุทัยสัตว์ก็จะสามารถทำนิโรธสัตว์ให้แจ่มแจ้งด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวไปแล้วข้อปฏิบัติคืออะไรก็คือการทำปริญญานั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะคำว่าเหมือนบุคคลวิทย์น้ำในเรือแล้วก็ไปถึงฝั่งฉะนั้นความว่าบุคคลวิทย์สาดออกทิ้งออกซึ่งน้ำในเรืออันทำให้เรือเนี่ยหนักบรรทุกหนักแล้วก็พึงไปถึงฝั่งด้วยเรือที่เบาโดยเร็วไม่ลำบากฉันใดสัตว์ผู้เกิดมากำหนดรู้วัตถุกามละทั่วบรรเทาทำให้สิ้นศูนย์ให้ไม่มีในภายหลังซึ่งกิเลสกามคือละทั่วบรรเทาทำให้ถึงความสิ้นศูนย์ไม่มีในภายหลังซึ่งนิวรณ์ห้าอันนะก็พวกนี้ก็จะไปถึงฝั่งโดยเร็วโดยไม่ลำบากมันวิธีที่จะละก็คือถ้าผู้ใดทำปริญญาในวัตถุกามละกิเลสกามละนิวรณ์5ถ้าปฏิบัติไปตามนี้แล้วอบรมโพชฌงค์7ไม่นานจักตรัสรู้ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเรือเบาแล้วนะที่มันหนักก็เพราะนิวรณ์นี่แหละมันทำให้หนักนะหนักทางกายหนักทางจิตหนักทางวาจาเป็นต้นอ่ะคือบาปอกุศลมันครอบงำมันก็หนักนะเพราะฉะนั้นก็เลยปฏิบัติได้ไม่รวดเร็วอย่างที่ควรเพราะฉะนั้นก็การอบรมสมถะวิปัสสนาอย่างที่กล่าวไปเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อข่มนิวรณ์เพื่อตัดทางแห่งนิวรณ์ส่วนคำว่าฝั่งเนี่ยนะปาระฝั่งเนี่ยเป็นชื่อของอมตะนิพพานอมตะนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่ระงับสังขารทั้งปวงสละคืนอุปธิทั้งปวง อุปธิก็ขันธูปธิกิเลสูปธิอภิสังขารูปธิเนี่ยนะอุปธิคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกผัสสะวิญญาณเนี่ยพวกนี้เป็นอุปธิทั้งนั้นอ่ะมันสละคืนอุปธิคือไม่มีสังขตธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเครื่องร้อยรัดเพื่อถึงเพื่อบรรลุเพื่อถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งฝั่งคือพระนิพพานนะถ้าปฏิบัติตามนั้นได้ก็ถึงฝั่งคือนิพพานคืออสังขตธรรมได้อย่างแน่คำว่าฝั่งเนี่ยนะฝั่งถึงฝั่งเนี่ยถามว่าใครถึงฝั่งก็คือพระอรหันต์นั่นเองเพราะฉะนั้นบอกว่าคำว่าถึงฝั่งได้แก่ผู้ใดใคร่เพื่อจะถึงฝั่งผู้นั้นชื่อว่าผู้ถึงฝั่งผู้ที่ใคร่จะถึงฝั่งนี่คือใครคือผู้ที่ตั้งอยู่ในวิปัสสนาญาณเนี่ยคือผู้ที่ต้องการจะถึงฝั่งเพราะอะไรเพราะวิปัสสนาเนี่ยนะเริ่มพิจารณานามรูปละความสงสัยในการสามพิจารณาโดยความเป็นกลุ่มคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาเหตุเกิดพิจารณาความดับพิจารณาโดยภัยพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เป็นโทษเพื่อจะสลัดออกอ่ะแล้วก็เพื่อหาทางออกอ่ะผู้ที่เจริญอย่างนี้ชื่อว่าผู้ที่ปรารถนาฝั่งเนี่ยนะปรารถนาฝั่งคืออมตะเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะออกจากวัฏฏะหรือว่าผู้ใดย่อมไปสู่ฝั่งด้วยอริยมรรคเนี่ยนะผู้นั้นก็ชื่อว่าถึงฝั่งผู้ใดถึงฝั่งแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าถึงฝั่งดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลข้ามพ้นแล้วถึงฝั่งแล้วยืนอยู่บนบกชื่อว่าเป็นพรามเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ยืนอยู่ในโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองเนี่ยนะเข้าพระสมาบัติอย่างผาสุกดูความภิกษุทั้งหลายคำว่าพรามนี่เป็นชื่อของพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ถึงฝั่งด้วยปริญญาเนี่ยนะฝั่งด้วยอภิญญาก่อนนะอภิญญาในที่นี้การรู้ยิ่งก็คือญาตะปริญญานั่นเองท่านถึงฝั่งด้วยญาตะปริญญาถึงฝั่งด้วยการทำตีรณะปริญญากำหนดรู้นะปริญญาก็คือเน้นตีรณะปริญญาถึงฝั่งด้วยปหานะปริญญาคือด้วยการละอันผู้ที่ถึงฝั่งคือถึงฝั่งด้วยญาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาถึงฝั่งด้วยการเจริญมรรคถึงฝั่งด้วยการทำให้แจ้งซึ่งผลนิพพานถึงฝั่งด้วยสมาบัติทั้ง8ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงด้วยการรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งซึ่งขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์เนี่ยนะหรือถึงฝั่งแห่งทุกข์ด้วยการกำหนดรู้คือทำปริญญาในชาติทุกข์เป็นต้นถึงฝั่งแห่งกิเลสทั้งปวงด้วยการละก็คือละทุจริต3มีกายทุจริตเป็นต้นเนี่ยนะถึงฝั่งแห่งอริยมรรค4ด้วยการเจริญก็คือเจริญโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคถึงฝั่งแห่งนิโรธคือพระนิพพานด้วยการทำให้แจ้งถึงฝั่งแห่งสมาบัติทั้งปวงด้วยการบรรลุเนี่ยนะบรรลุฌานสมาบัติพละสมาบัติและก็นิโรธสมาบัติเนี่ยนะพระอรหันต์นั้นถึงความชำนาญถึงความสำเร็จในอริยศีลอริยศีลคืออะไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะถึงความชำนาญถึงความสำเร็จในอริยสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถึงความชำนาญในอริยปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถึงความชำนาญในถึงความสำเร็จในอริยวิมุตติก็คือกุศลธรรมที่สัมปยุตกับอริยมรรคนั่นเองนั้นก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาและอริยวิมุตติพระอรหันต์นั้นไปสู่ฝั่งแล้วถึงฝั่งแล้วไปสู่ฝั่งไปด้วยอะไรไปนะไปสู่ฝั่งไปด้วยมรรคถึงฝั่งคือนิพพานไปสู่ส่วนสุดแล้วถึงส่วนสุดแล้วนะไปสู่ส่วนสุดก็คือไปสู่ส่วนสุดสังขารโลกด้วยอริยมรรคถึงส่วนสุดคืออริยผลไปสู่ที่สุดสังขารโลกด้วยมรรคถึงที่สุดแห่งสังขารโลกด้วยผลไปสู่ที่สุดรอบแห่งขันธโลกเป็นต้นเนี่ยนะด้วยอริยมรรคถึงที่สุดรอบแห่งขันธโลกเป็นต้นด้วยอริยผลไปสู่ความสำเร็จเนี่ยนะสู่ความสำเร็จด้วยอริยมรรคถึงความสำเร็จด้วยอริยผลไปสู่ที่ป้องกันแล้วด้วยอริยมรรคถึงที่ป้องกันคืออริยผลเนี่ยนะไปสู่ที่ลับแล้วด้วยอริยมรรคถึงที่ลับคืออริยผลไปสู่ที่พึ่งด้วยอริยมรรคถึงที่พึ่งก็คืออริยผลไปสู่ที่ไม่มีภัยด้วยอริยมรรคแต่นะถึงที่ไม่มีภัยคืออริยผลไปสู่ฝั่งแห่งความไม่ตายด้วยอริยมรรคถึงฝั่งแห่งความไม่ตายคือจุติด้วยอริยผลนะไปสู่ที่ไม่ตายด้วยอริยมรรคถึงที่ไม่ตายด้วยอริยผล ไปสู่นิพพานด้วยอริยมรรคก็ถึงนิพพานด้วยอริยผลเนี่ยนะท่านพระอรหันต์นี่ก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยมรรค4และอริยผล4พระอรหันต์นั้นอยู่จบแล้วอยู่จบอะไรก็คือจบพรหมจรรย์นะประพฤติจรณะคือสมาบัติ8และอริยศีลถึงทางไกลมีทางไกลอันถึงแล้วก็คือถึงที่สุดแห่งวัฏฏานะมีทิศคือนิพพานอันถึงแล้วมีที่สุดคืออนุปาทิเสสนิพพานเนี่ยถึงแล้วมีพรหมจรรย์คือไตรสิกขารักษาแล้วถึงทิฏฐิคือมรรคทิฏฐินะโดยเฉพาะอรหัตตมรรคอันอุดมเนี่ยถึงแล้วมีมรรคอันเจริญแล้วมีกิเลสอันละแล้วมีการแทงตลอดคืออรหัตผลมิได้กำเริบมีนิโรธอันทำให้แจ้งแล้วมีทุกข์อันทำปริญญาแล้วมีสมุทัยอันละแล้วมีนิโรธอันทำให้แจ้งแล้วมีมรรคอันเจริญแล้วมีธรรมะที่ควรตรัสรู้หรือที่ควรรู้ยิ่งได้รู้ยิ่งแล้วมีธรรมะที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้แล้วมีธรรมะที่ควรละละได้แล้วมีธรรมะที่ควรเจริญเจริญแล้วมีธรรมะที่ควรทำให้แจ้งก็ทำให้แจ้งแล้วเนี่ยนะพันธะเราศึกษาตรงนี้นะเราสามารถเจริญสังขานุสติคือระลึกนึกถึงคุณของพระอรหันต์ได้เป็นอย่างดีแต่ที่จำง่ายๆก็คือท่านไปด้วยอำนาจอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาปฏิบัติไปด้วยอริยมรรคถึงด้วยอริยผลเนี่ยนะด้วยการอบรมในไตรสิกขาไปถึงทิศคือพระนิพพานนะมีการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะกำหนดรู้ทุกขสัจเจริญมรรคสัจละสมุทัยสัจเนี่ยนะแล้วก็มีการบรรลุถึงอรหัตผลนะอภินยยธรรมปริญยยธรรมปหาตปธรรมภาเวตปธรรมสัจฉิกาตปธรรมนี่ก็เป็นธรรมะที่ควรศึกษาควรฟังควรเรียนรู้ให้เข้าใจถ้าเข้าใจธรรมะเหล่านี้เราก็จะรู้ถึงคุณธรรมของพระอรหันต์นะถ้ารู้คุณธรรมของพระอรหันต์เวลาสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาตรงนี้เราก็จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะพระอรหันต์นั้นมีอวิชชาเป็นลิ่มสลักอันถอนได้แล้วอวิชชาเนี่ยเป็นลิ่มนะมันเหมือนตะปูอ่ะตีตอกหลักเอาไว้เลยตรึงไว้ที่ไหนตรึงไว้ในวัฏฏะเนี่ยนะเพราะอวิชชาเนี่ยมันเป็นลิ่มที่ถอนได้ยากเนี่ยนะถ้าไม่ใช่อริยมรรคถอนอวิชชาไม่ได้หรอกเนี่ยนะมีกรรมอันเป็นครูกรรมเนี่ยเป็นเหมือนครูใช่ไหมเพราะกรรมเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดในภพใหม่อันกำจัดเสียแล้วมีตัณหาเป็นเหมือนเสาระเนียดเพราะเป็นมูลแห่งวัฏฏะเนี่ยนะท่านถอนตัณหาได้หมดแล้วไม่มีสังโยชน์เป็นเหมือนบานประตูทั้งสังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยนะเป็นผู้ไกลจากกิเลสเพราะเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสอันเป็นข้าศึกเนี่ยนะข้าศึกภายในศัตรูภายในเพชฌฆาตภายในก็คือกิเลสนะเนาะมีมานะที่เป็นเหมือนธงนี่ให้ตกไปแล้วมีภาระคือขันห้าอภิสังขารคือกรรมเป็นต้นเนี่ยปลงแล้วคือปลงขันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อภิสังขารท่านก็ปลงเรียบร้อยแล้วมีภพสามเนี่ยปลงเรียบร้อยไม่มีเหลือทั้งขันทั้งกิเลสอภิสังขารทั้งกามคุณเนี่ยท่านปลงท่านวางได้หมดแล้วคือไม่มีกำหนัดไม่มีฉันทราคะในสิ่งนั้นนะมีโยคะกิเลสมิได้เกี่ยวข้องมีองค์5คือนิวรณ์5ละแล้วประกอบด้วยองค์6คือฉลังคุเบขาแล้วก็ท่านเป็นผู้มีสติเนี่ยเป็นธรรมะเครื่องรักษาอย่างเอกมีธรรมะเป็นที่เครื่องอาศัยเนี่ยนะคือที่เสพที่เว้นที่บรรเทาที่ละได้อย่างเยี่ยมมีทิฏฐิสัจจะคือทิฏฐิของสมณพราหมณ์ภายนอกเนี่ยละได้หมดเกลี้ยงแล้วมีการแสวงหาอันชอบไม่หย่อนประเสริฐเนี่ยนะคือท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความเพียรไม่ย่อหย่อนเลยงั้นมีความดำริไม่ขุ่นมัวคือไม่มีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกสักอย่างมีกายสังขารอันระงับแล้วคือเข้าฌาน4ได้นะมีจิตหลุดพ้นแล้วมีปัญญาเครื่องหลุดพ้นด้วยดีเป็นผู้มีความบริบูรณ์มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้วเนี่ยนะพรหมจรรย์หรืออริยมรรคพรหมจรรย์หรืออริยวาสเนี่ยอยู่จบแล้วเป็นอุดมบุรุษคือเพราะหมดกิเลสเป็นบรมบุรุษเพราะบรรลุถึงปรมัตถ์คือพระนิพพานพระอรหันต์นั้นมิได้ก่อมิได้กำจัดกำจัดแล้วตั้งอยู่คือท่านไม่ก่อวัฏฏะไม่เพิ่มวัฏฏะแต่ก็ไม่ได้กำจัดกิเลสเพราะอะไรเพราะท่านกำจัดกิเลสได้เรียบร้อยหมดแล้วมิได้ละมิได้ถือมั่นละแล้วจึงตั้งอยู่คือท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องละกิเลสที่ต้องละอีกนะไม่ถือมั่นด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิเพราะท่านละสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลแล้วดำรงอยู่ท่านมิได้เย็บไม่ได้ยกท่าน เย็บเสร็จแล้วจึงตั้งอยู่นะคือไม่ต้องมิได้เย็บมิได้ยกก็คือท่านทำกิจของท่านเสร็จแล้วนะเลยไม่ต้องเย็บวัตตะอะไรอีกมิได้ดับมิได้ให้ลุกดับแล้วดำรงอยู่ดำรงอยู่เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันอันเป็นอาเสขะเนี่ยนะสมาธิขันอันเป็นของพระอาเสขะปัญญาขันอันเป็นของพระอาเสขะวิมุตติขันอันเป็นพระอาเสขะวิมุตติญาณทัศนะขันอันเป็นอาเสขะแทงตลอดอริยสัจ4แล้วตั้งอยู่นะอริยสัจเนี่ยแทงตลอดโดยบริบูรณ์ก้าวล่วงตัณหาอย่างนี้แล้วตั้งอยู่ดับไฟคือกิเลสแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ด้วยความไม่ต้องไปรอบยึดถือเอายอดแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ด้วยผู้ส่องเสพวิมุตเนี่ยนะก็คือโดยมากท่านก็ดำรงอยู่ด้วยพระสมาบัติเนี่ยนะพระอรหันต์นะดำรงอยู่ด้วยเมตตาดำรงอยู่ด้วยกรุณาดำรงอยู่ด้วยมุทิตาดำรงอยู่ด้วยอุเบกขาอันบริสุทธิ์นะพรหมวิหารของท่านบริสุทธิ์ไม่มีตัณหาฉาบทาแม้แต่นิดเดียวดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดำรงอยู่ด้วยความเป็นผู้ไม่แข็งกระด้างด้วยตัณหาทิฏฐิมานะอันบริสุทธิ์ตั้งอยู่เพราะเป็นผู้หลุดพ้นตั้งอยู่เพราะเป็นผู้สันโดษตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบแห่งขันธ์เนี่ยนะขันธ์ของท่านเนี่ยนะในภพนั้นจะเป็นขันธ์สุดท้ายขันธ์5สุดท้ายของท่านมีธาตุ18สุดท้ายมีอายตนะ12สุดท้ายมีคติสุดท้ายนะมีอุบัติคือการเกิดเป็นครั้งสุดท้ายมีปฏิสนธิในภพใหม่เป็นครั้งสุดท้ายพบเนี่ยนะก็อยู่พบสุดท้ายวัดสังสาระคือความไหลไปแห่งขันก็สุดท้ายนะก็จะเหลือแต่วิปากวัดอย่างเดียวสุดท้ายด้วยมีพบอันตั้งอยู่ในที่สุดเนี่ยนะพบของท่านเนี่ยสุดท้ายแล้วมีสรีระอันมีอยู่ในที่สุดทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดดังที่ท่านประพันธ์ว่าพระขีณาสพนั้นมีพบนี้เป็นที่สุดมีสรีระนี้เป็นทีหลังไม่ได้มีชาติมรณะสงสารและพบใหม่เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องปฏิสนธิณที่ต่างๆนะปฏิสนธิในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องตายนี่นะเมื่อไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องตายเมื่อไม่เกิดไม่ตายก็ไม่มีขันธ์อายตนะธาตุที่สืบเนื่องกันไปเมื่อไม่มีขันธ์อายตนะธาตุการเกิดในพบใหม่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคาถาที่พระองค์ตรัสว่าเพราะเหตุนั้นสัตว์ผู้เกิดมาพึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพึงเว้นขาดกามทั้งหลายครั้นเว้นขาดกามเหล่านั้นแล้วพึงข้ามโอคาได้เหมือนบุคคลวิทน้ำในเรือแล้วไปถึงฝั่งฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคาถาที่เป็นนิสสรณะเนี่ยนะในกามสุตตนิเทศเนี่ยนะมีอยู่6คาถาด้วยกันเนี่ยนะก็ประกาศอริยสัจ2รอบเนี่ยนะคาถาแรกใช่ไหมว่าถ้าบุคคลปรารถนากามอยู่ถ้าสมปรารถนาเป็นไงปลื้มใช่ไหมมีความสุขอันนี้สมุทัยสัตว์ใช่ไหมทีนี้ถ้ากามเหล่านั้นเสื่อมไปหรือเสื่อมจากกามก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายเหมือนถูกลูกศรแทงอันนี้เป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะก็คือประกาศทุกขสัตว์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะฉะนั้นสัตว์ผู้เกิดมาพึงเป็นผู้มีสติเว้นขาดจากกามทั้งหลายอันนี้เป็นมรรคสัตว์กับนิโรธสัตว์นั่นเองอันนั้นเพราะอันนี้เป็นรอบแรกนะรอบแรกก็เท่ากับประกาศอริยสัจ4ทีนี้3คาถาหลังคาถาแรกกันนะคาถาแรกของ3คาถาหลังก็คือผู้ที่เกิดมาก็โดยมากก็ปรารถนาใช่มั้ยนรชนทั้งหลายเนี่ยก็ปรารถนาอะไรปรารถนาเลือกสวนไร่นาข้าทาสกรรมกรพวกวัตถุกรรมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นการแสดงสมุทัยสัจซึ่งปกติสัจนี่เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อปรารถนาอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะอะไรเกิดกิเลสก็ครอบงำเมื่อกิเลสครอบงำอันตรายก็มีเมื่อมีอันตรายแล้วทุกข์ก็ติดตามเข้าไปเหมือนอะไรเหมือนเรือรั่วเหมือนรัวเรือน้ำซึมเข้าเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการประกาศทุกขสัจเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะเหตุนั้นผู้เกิดมาก็พึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อสติอันนี้ก็เน้นไปที่มรรคสัจเว้นขาดจากกามทั้งหลายด้วยสมถวิปัสสนาและอริยมรรคเนี่ยนะมันข้ามโอคะนะจะข้ามโอคาได้จริงๆต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเพราะผู้ที่ทำได้อย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ถึงฝั่งแห่งการรู้ยิ่งกำหนดรู้การละการทำให้แจ้งการเจริญเนี่ยก็คือถึงฝั่งแห่งอริยสัจเรียบร้อยบริบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคุณธรรมของพระอรหันต์ก็คือผู้ไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะราคะโทสะโมหะไม่มีในจิตใจของท่านทั้งนั้นแหละ นะเมื่อไกลจากกิเลสอย่างนี้ข้าศึกคือกิเลสภายในท่านกำจัดโดยไม่มีเหลือแม้แต่หน่อยเดียวนะสิ่งที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ท่านไม่มีอีกแล้วแล้วก็พระอรหันต์นั้นอ่ะเป็นหักซี่กรรมเนี่ยนะกรรมที่จะนำเกิดในภพสามกำเนิดสี่คติห้าเป็นต้นเนี่ยกรรมเหล่านั้นท่านหักหมดไม่กรรมไม่สามารถจะนำเกิดในภพต่างๆได้อีกต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงดำรงอยู่ในขันธ์อันสุดท้ายอายตนะสุดท้ายธาตุสุดท้ายเนี่ยนะภพของท่านถือว่าเป็นที่สุดอันพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นน่ะเมื่อละกิเลสดับกิเลสได้ดีอย่างนี้เนี่ยนะท่านจึงเป็นนาบุญจริงๆควรแก่ปัจจัยสี่ควรแก่จีวรควรแก่อาหารควรแก่ที่อยู่อาศัยควรแก่ยุกยารักษาโรคที่จะเอาไปบูชาท่านคู่ควรแก่การบูชาด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยผ้าดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟควรบูชาด้วยแม้กระทั่งรูปเสียงกลิ่นรสที่ดีที่ประณีตทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเนี่ยนะก็ทำบุญกับผู้ที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอาสวะเนี่ยนะสักการะแม้น้อยก็จะยังผลให้โดยมากเนี่ยนะทำบุญกับพระอรหันต์หนึ่งครั้งเนี่ยนะที่เป็นพระอรหันต์ที่ทรงคุณอย่างนี้จริงได้บุญมากกว่าเลี้ยงปุถุชนคนมีกิเลสธรรมดาทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นปีเนี่ยนะเพราะว่าในธรรมบทเนี่ยท่านแสดงให้เห็นชัดเลยนะทั้งในวิมานเปตวัตถุนะอังคุระเปตวัตถุนั่นแหละเพราะว่าอังคุระเนี่ยทำบุญเนี่ยอยู่เป็นหมื่นปีอ่ะอยู่เป็นหมื่นปีแต่ว่าทำบุญกับคนทุศีลเนี่ยนะบุญเนี่ยน้อยกว่าอินทกะที่ใส่บาตรกับพระอนุรุทธะครั้งเดียวนั่นนะท่านผู้ที่ทำบุญกับพระอรหันต์เนี่ยได้เป็นนาบุญอย่างชั้นเลิศชั้นยอดชั้นเยี่ยมเนี่ยนะท่านการทำพุทธบูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งท่านพระอรหันต์ท่านจึงเป็นนาบุญจริงๆทำสักการะที่น้อยให้มีผลมากให้มีผลกว้างใหญ่ไพศาลแล้วพระอรหันต์เนี่ยท่านถึงจะได้รับลาภสักการะสรรเสริญอย่างนั้นท่านก็ไม่แอบคิดชั่วไม่แอบพูดชั่วไม่แอบทำชั่วไม่มีตัณหาอาสวะในอารมณ์ทั้งมวลเนี่ยนะซึ่งจะต่างจากปุถุชนคนมีกิเลสทั่วไปพอได้รับอารมณ์ที่ดีก็บาปอกุศลตัณหามานะทิฏฐิทุจริตทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแต่พระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะท่านตัดนะตัดความชั่วได้ทุกชนิดกันนั้นไม่มีความลับในการทำชั่วเลยแล้วก็พระอรหันต์เหล่านั้นก็ห่างไกลจากผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาเนี่ยนะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ห่างไกลจากคนที่ไม่เห็นพระอริยะไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านห่างจากคนเลวคนพาลทั้งหลายถึงจะใกล้ท่านท่านก็ยังห่างนะแม้กระทั่งอะไรแต่นั่นนะพระจุลปันถกเข้าไปพระจักขุบาลนะสัมมาเนนที่ไปอุปถากท่านไปทุศีลเนี่ยท่านไล่หนีเลยบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปกับคนชั่วเช่นเธอเหมือนกันท่านไม่ต้องการจะคบหาสมาคมคลุกคลีกับคนเลวเนี่ยนะอันท่านจึงเป็นผู้ไกลจากคนที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาคนที่มากไปด้วยราคะโทสะโมหะคนที่จมอยู่ในบาปในอกุศลคิดดูในอย่างตอนนี้เนี่ยนะพวกสัตว์นรกทั้งหลายห่างจากพระอรหันต์ขนาดไหนใช่ไหมเปรตทั้งหลายก็ห่างจากพระอรหันต์ขนาดไหนหมู่เดรัจฉานทั้งหลายก็ห่างจากพระอรหันต์ขนาดไหนคนมีกิเลสทั้งหลายคนมีตัณหาทั้งหลายห่างจากพระอรหันต์ขนาดไหนเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ห่างไกลคนเลวโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะถึงเดินอยู่ใกล้ท่านก็ห่างท่านน่ะเพราะคิดต่างกันใช่ไหมเพราะคิดต่างกันความรู้สึกนึกคิดต่างกันถึงเดินจับชายสังฆติท่านก็ห่างจากท่านและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ใกล้ก่อผู้ที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาผู้มีคุณธรรมล้ำเลิศเนี่ยนะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีการไปในภพอีกโดยประการทั้งปวงไม่มีบาปทุกชนิดเป็นผู้ที่ควรยกย่องสรรเสริญเนี่ยนะสรรเสริญด้วยไม่ว่าจะความปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมเพื่อความออกพ้นทุกข์เนี่ยนะปฏิบัติดำรงอยู่ในมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นนาบุญของโลกเป็นผู้ควรกราบควรไหว้ควรสักการะควรยกย่องควรนับถือควรสรรเสริญเนี่ยนะแล้วก็พระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยดำรงมั่นอยู่ในอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติอริยวิมุตติญาณทัสสนะเนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ที่เจริญงอกงามด้วยศรัทธาหิริโอตัปปะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะเป็นผู้ที่กำจัดบาปอกุศลทุกชนิดทุกขสัตว์คือสรีระของท่านเนี่ยนะภพทั้งหลายท่านทำปริญญาหมดแล้วกิเลสทุกชนิดท่านละโดยไม่มีส่วนเหลือ อริยมรรคทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหลายท่านอบรมท่านเจริญท่านพอกพูนจนบริบูรณ์เปี่ยมล้นเนี่ยนะท่านจึงหลุดพ้นไปจากวัฏฏะสงสารที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหลายได้นั่นนะอันนี้ก็เป็นข้อความที่เอามาจากกามสุตตนิเทศซึ่งอธิบายโดยสรุปตามแนวแห่งอรรถกถาเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งวันนี้ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้